vijf uur. Suze van Kleef. Na vijf uur gaan we voorbeschouwen op Nederland-Oostenrijk. Maar eerst, Finland bereidt zich voor op de vogelgriep. In het NOS-journaal met Jan van der Putten. Finland gaat als eerste land ter wereld mensen preventief inenten tegen vogelgriep. Vogelgriep treft niet alleen vogels, maar ook zoogdieren en inmiddels ook mensen. In Finland zijn daarom volgens correspondent Rolien Kreton grote zorgen. Ze zijn in Finland vooral bezorgd om de pelsdierfokkerijen. Het virus is aangetroffen bij vossen en nertsen. Finland is een grote bontexporteur. En het afgelopen najaar moesten om deze reden al 250.000 pelsdieren worden afgemaakt. En ja, nu zijn ze opnieuw bezorgd voor mutaties. Finland. De Finse regering heeft 10.000 vaccins beschikbaar. Die zijn bestemd voor mensen die extra risico lopen, zoals dierenartsen. De Europese Unie heeft 40 miljoen vogelgriepvaccins besteld. En ook Nederland kan die gebruiken. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn massale protesten tegen het verhogen van de belastingen uitgelopen op een gewelddadige confrontatie met de politie. Zeker 5 demonstranten kwamen om het leven. Ook zijn er tientallen gewonden. Duizenden betogers zijn doorgedrongen in het parlementsgebouw. Binnen is brand gesticht. Het Keniaanse parlement stemde eerder vandaag definitief in met het verhogen van de belastingen op onder meer brandstof en de zorgverzekering. Er wordt al een week tegen de verhogingen gedemonstreerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de voormalige Russische minister van Defensie Shoigu en zijn stafchef Gerasimov. Ze worden verdacht van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Julian Assange is op weg naar Australië. De oprichter van WikiLeaks zat in Bangkok en maakt een tussenstop op een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan. In ruil voor zijn vrijlating moet hij eerst schuld bekennen aan het lekken van geheimen, waarna hij zal worden vrijgelaten. Minister Adema van Landbouw belooft haast te maken met een verbod op stroomstootapparaten bij het transport van vee. Na de zomer kan de Tweede Kamer het verbod behandelen, belooft Adema. Partijen willen actie na nieuwe beelden van dieren die stroomstoten krijgen. Drugsbaron Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd, moet 24 jaar de gevangenis in voor de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en voor een liquidatiepoging. Dat is ook precies de straf die het Openbaar Ministerie tegen hem eiste. Jos L. is schuldig bevonden aan de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, waar hij vele miljoenen mee verdiende. Ook gaf hij opdracht tot een liquidatie. Kortom, de te lasten gelegde feiten zijn bewezen. Het zijn strafbare feiten. De verdachte is een strafbare dader. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 24 jaar... en beveelt de gevangenneming van de veroordeelde. De 32-jarige L is al jaren spoorloos en dat maakt Bolle Jos tot de meest gezochte crimineel van dit moment. Justitie heeft een beloning van €200.000 uitgeloofd voor de gouden tip. In Amsterdam zijn 3 mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. De 3 zijn aangehouden op basis van verklaringen van een kroongetuige. Het gaat om 2 moorden in Amsterdam en Rotterdam, een poging tot moord en de beschieting van een club. De kroongetuige is Dominique K. Deze crimineel kreeg 15 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een van de moorden. In ruil voor verklaringen krijgt hij strafvermindering en wordt hij beschermd. Dan het weer, nog zonnig en warm bij zo'n 28 graden. In het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En vanavond is het nog lang warm, met minimaal 14 graden. Morgen ook weer veel zon en net wat warmer dan vandaag. Het verkeer met Dennis Mooij. Er staat nu 665 kilometer file. Dat is drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging in Noord-Holland en in Zuid-Holland. En op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort doe je er een half uur langer over. Tussen knooppunt Diemen en Naarden. Er staat namelijk 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 naar Alkmaar is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Amstelveen Stadshart en Haarlem-Zuid levert dat 20 minuten extra op. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Dan bij Amsterdam op de A10 Noord. Richting de A10 Oost tussen Durgedam en knooppunt Amstel. Een half uur vertraging over 7 kilometer. Hier zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan in het oosten van het land een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Arnhem Noord en Zevenaar 10 kilometer en 40 minuten extra. En de A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel. En de afrit Kortgene doe je er 25 minuten langer over. mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Suze van Kleef. Goedemiddag bij een extra Langs de Lijn met als hoofdmoot Nederland-Oostenrijk. Dus meteen naar Berlijn, naar onze commentatoren Jan Roels en Arman Afsaroglu voor de opstellingen. Heren, veel wisselingen bij Oranje? Ja, zeker. Maar liefst 3. Geen Dumfries, geen Simons, geen Frimpong ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk. Die 0-0 wel. Geertruida nu in de basis aan de rechterkant. Malen rechts voorin. En Veerman terug in de basis op het middenveld. Toch wel opvallend. We waren gisteren hier bij de persconferentie. Toen ging het dus vooral over Memphis. Staat hij in de basis of niet? Koeman zei toen al ja, ik heb alle vertrouwen in Memphis. We kennen de hele discussie. Maar misschien ging het Sunay een beetje voorbij aan mogelijke andere wissels. Die zijn er dus wel degelijk. Kun je gaan speculeren waarom? We zullen het zo wellicht zelf van de bondscoach horen. In een gesprek straks dat hij krijgt met Jeroen Stekelenburg. De beweegredenen dus van die wissels bij Oranje. 3 stuks dus, maar liefst voor de wedstrijd die dus om 6 uur gaat beginnen. In een heerlijk warm en mooi Berlijn. Waar dus de Oranje stoet in grote getale weer naar het stadion is gekomen. Waar de keepers zich al aan het warm spelen zijn, aan het keeper zijn. En waar we dus straks om 6 uur gaan beginnen. Lekker. Oostenrijk wordt dat dus 3 wisselingen. We gaan ook nog eventjes naar Arman, want die heeft de opstelling van Oostenrijk, geloof ik. Ja, dat was ook een hele puzzel, want die, goedemiddag trouwens, hebben het ook flink omgegooid. Daar zien we toch opeens 4 andere spelers. Dat hadden we niet gedacht, maar Ralf Rangnick heeft ons allen verrast. Hij kiest voor Wimmer, Schmid, Pras en Weber weer terug in de basis. En dat betekent dat er een aantal ook uitgaan. En opvallend vooral is een reserveplek voor Konrad Laimer. Dat is een van hun belangrijkste spelers van Oostenrijk. Een speler van Bayern München ook. Maar die zit op de bank. Net als bijvoorbeeld Baumgartner. Ook een belangrijke speler voor de Oostenrijkers. En Mwene, de linksback, die ook niet speelt. Dus heeft de bondscoach daar het flink omgegooid. Oostenrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren. Willen zij niet minimaal 1 van de beste nummers 3 worden. Maar Oostenrijk heeft ook nog gewoon kans om die pool te winnen. Als het allemaal hun kant opvalt. Dus Oostenrijk heeft wel degelijk veel om voor te spelen. Oostenrijk dat zich plaatste voor de achtste finale op het vorige Europees kampioenschap. En dat nu dus hoogstwaarschijnlijk weer gaat doen. Maar vooral wil laten zien aan heel Europa dat het zich kan meten met de toplanden. Ze maakten het Frankrijk al heel lastig. Ze verloren door een eigen goal van Weber met 1-0. Ze wonnen ruim van Polen in ditzelfde Olympiastadion in Berlijn. En gaan nu dus de degens kruisen met het Nederlands elftal. Dank jullie wel. We komen zo bij jullie terug. Bij mij in de studio zitten Ibrahim Afellay en Leone Stendler. Welkom. Dankjewel. Heel druk mee te schrijven met alle opstellingen. Laten we eerst even beginnen bij Nederland. En even alle 3 de wisselingen doorspreken. Ibrahim, Malen voor Frimpong. Ja, dat is op zich wel een verrassing. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat de Malen 1-op-1 vervanger zou zijn voor Memphis. Maar de trainer heeft duidelijk aangegeven dat Memphis zou gaan spelen. Maar wel mooi dat hij toch een plekje in het elftal krijgt. Wat ten koste gaat van Frimpong. Wat ik weer jammer vind, omdat dat toch een jongen is die het behoorlijk heeft gedaan tegen Frankrijk. En dan gun je zo'n jongen ook weer de kans tegen Oostenrijk. Omdat je dan toch wel wat meer aan aanvallen gaat toekomen. En Geertruida is eigenlijk de meest verrassende voor mij. Omdat Dumfries is toch wel een speler die de afgelopen jaren heel erg belangrijk is voor het Nederlands elftal. door zijn goals en de energie die hij meebrengt. Ja, stond bijna altijd als eerste op het wedstrijdformulier, werd gezegd. Ja, ik denk dat niet. Nee, klopt. Ik denk dat het misschien te maken heeft met dat hij een lichte pijntje heeft of een blessure. Maar anders is het een behoorlijke verrassing voor mij. Ja, Leone, jullie waren alle twee minder negatief over Simons de afgelopen week, kan ik wel zeggen. Nu speelt hij niet, begrijp je dat? Ja, eigenlijk alle wisselingen, tenminste voornamelijk Geertruida en Veerman die erin komen, denk ik dat vandaag erin zijn gekomen omdat Oostenrijk zo'n hoge drukmachine is. Zij laten gemiddeld 8 passes toe en dan hebben ze de bal alweer. Dus ik denk dat Koeman heeft gedacht, ik moet zorgen dat ik spelers in het veld heb staan die zo comfortabel aan de bal zijn, die allemaal essentiële passes vooruit kunnen geven. Ja, dan heb je, als je Geertruida met Dumfries vergelijkt, dan heb ik liever een Geertruida die in de opbouw belangrijk is. En ik heb ook liever een Veerman op het middenveld staan. Ja, en dan snap ik als je Reinders een plekje naar voren schuift, hè, want je hebt die diepte runs van hem nodig, dat dan Simons aan het kortste eind trekt. Sneuvelt. En Veerman zit er dan ook in voor die passes over de laatste linie van Oostenrijk? Ja, dat denk ik wel. Juist als je zo onder druk staat, heb je wel mensen nodig die paas kunnen geven. In de vorige wedstrijd stond Reinders natuurlijk naast Schouten. Reinders is meer een dribbelaar dan een paser. Ja, nu heb je zowel met Schouten als Veerman 2 spelers die onder de hoogste druk uit kunnen spelen. En Geertruida daar ook nog eens bij. Je hebt eigenlijk nu echt veel spelers die aan de bal heel comfortabel zijn. En dat is toch anders met een Dumfries op rechtsback. Dat zag je ook wel tegen Frankrijk. Die levert hem toch vaak weer terug in bij de Vrij. Ja, nu heb je er een extra opbouwer bij. Ja, ik heb het idee dat jullie eigenlijk wel tevreden zijn over deze opstelling. Nou, ik kan er prima mee leven, absoluut. Het zijn gewoon allemaal stuk voor stuk één op één hele goede vervangers. Maar Dumfries is wel een verrassing. Ja. Dat ja. is een jongen die zich toch de afgelopen jaren wel enorm bewezen heeft. Ja. Even terug naar die wedstrijd tegen Frankrijk. 0-0. Zwaar bevochten gelijkspel, mag ik wel zeggen. Wat voor gevoel is er blijven hangen daarna bij jou, Leon? Dat we moeilijk tot scoren komen. Ja. Dat is natuurlijk wel een ding. Uiteindelijk afgekeurd doelpunt, maar verder weinig wapenfeiten. Ja, Memphis die echt zwaar onder de maat was. Toch heb je wel het gevoel van, het kan ook zomaar weer wel goed vallen bij hem. Hopelijk is dat dan vandaag. Het is ook wel een lekkere wedstrijd om het wel goed te laten vallen. Het hoeft allemaal niet meer. Je bent al door. Er is geen druk meer. Wat heb ik nog meer? Ja, toch. Ja, weet je, een moeilijk Frankrijk, daar wel een punt tegen pakken. Nou, dat zijn niet veel landen die dat voor elkaar krijgen. Prima resultaat uiteindelijk gewoon. Ja, het was niet mooi, maar we hebben ook kunnen laten zien dat we de nul kunnen houden tegen een topland. Ja. Virgil van Dijk die vertelde dat er de nodige praatsessies zijn geweest in het team, hè? Ja, en dat, je zag natuurlijk vooral tegen Polen dat er soms wat afstemming miste. Hè? De Vrij en Van Dijk die echt nog naar elkaar aan het communiceren waren en wijzen waren van oké, hij loopt weg uit mijn rug. Oké, we moeten dit anders oppakken. En dat heeft Van Dijk nu ook wel aangegeven. Want ze zijn eigenlijk continu met de 2 zessen die voor de verdediging staan, de verdedigende linie en de keeper in gesprek. Hij zegt bijvoorbeeld van Dumfries en De Vrij zijn natuurlijk spelers die in Italië spelen. Die verdedigen anders dan AK en ik in Engeland. Dus we moeten echt veel met elkaar in contact zijn om dat nog beter te krijgen met elkaar. Ibrahim, was jij een prater op zo'n manier? Nee, ik stond nooit in de laatste lijn. Dus ik werd vaak gecoacht of links of rechts. Maar het helpt heel erg, met name van de laatste lijn verwacht je dat, omdat zij het spel voor zich hebben. Dus dan wordt er ook verwacht, en ook met de status die een Virgil heeft. Maar ook een De Vrij, daar hebben we het niet heel veel over. De jongen die zich geruisloos in het elftal gespeeld heeft. Eigenlijk op één moment na in de eerste helft tegen Frankrijk, waarbij Thuram in zijn rug wegliep en een hele grote kans kreeg, speelt die jongen tot op heden een fantastisch toernooi. Ja. Dus in dat opzicht zijn dat wel jongens vanuit achteruit die daarin de leiding moeten nemen. Ook vanwege hun centrale posities. Maar ook een Nathan Ake, die doet dat ook ongetwijfeld. Dat heb je ook gehoord in zijn interviews. En ja, ik vind het wel een interessante wedstrijd vandaag. Het zijn toch twee landen die eigenlijk al door zijn. Maar het is wel een ideale wedstrijd om ook nog meer aan jouw spelprincipes en aan jouw vastigheden te gaan werken. Dus het zal mij heel erg benieuwen hoe ze elkaar gaan bestrijden. Ja, bij ons natuurlijk alle ogen op oranje. Maar Frankrijk speelt ook gewoon tegen Polen. Ook van belang natuurlijk voor Nederland in de rest van het toernooi. Richard van der Made. Ja, Frankrijk is al zeker, zal spelen in Dortmund voor de groepswinst. Polen is uitgeschakeld, puntloos. Maar Frankrijk heeft in dit toernooi wel een goede wedstrijd nodig natuurlijk. Het is allemaal voor een van de grote favorieten voor het EK goud nog niet overtuigend. Wat de ploeg van Didier Deschamps heeft laten zien tot nu toe op het EK. De meest besproken voetballer misschien wel in Europa, Kylian Mbappé. Het was voor deze wedstrijd toch ook nog de vraag, gaat hij wel of niet spelen? Nou, ik kan u vertellen, hij staat aan de aftrap. Hij is ook meteen aanvoerder. En ik heb hem zojuist in de warming-up gezien met een grote lach op het gezicht. Zonder masker. Hij is erbij na die neusbreuk. De bloeduitstorting. Twee wedstrijden niet gespeeld op de bank tegen Nederland. Maar nu Kylian Mbappé met 80 caps en 47 goals in de basis in die laatste poolwedstrijd tegen Polen. Wat valt verderop in de opstelling van Frankrijk, geen Antoine Griezmann. Hij zit op de bank en Tchouaméni, hij speelt wel op het middenveld. Voorin opnieuw Dembélé vanaf de rechterkant. Thuram, die speelde nog tegen Nederland op de linkerflank. Hij is er niet bij, zit op de bank en Barcola is zijn tegenstander. Dan nog even iets over Polen. Bij winst kunnen zij op gelijke hoogte nog komen tegen Oostenrijk. Dan telt het onderling resultaat. Maar dan zal Polen op de laatste plaats dus blijven staan. Omdat zij verloren van Oostenrijk. Bij Polen in de basis Robert Lewandowski. Ook hij is bij zijn terugkeer direct aanvoerder. En in het doel geen Chesney, maar Skorupski. Dat zijn vooraf de belangrijkste feiten. Er wordt dus gevoetbald in dat schitterende stadion van Borussia Dortmund. Ik noem het nog altijd het Westfalenstadion. Uiteraard is het daar ook warm, rond de 30 graden. Mooie laatste wedstrijd in de pool tussen twee landen. De supporters die vooraf al heel veel feest maakten in de stad, voor een soort verbroedering zorgden. En beide ploegen komen nu het veld op. Polen en Frankrijk gelijk dus met Nederland tegen Oostenrijk. Aftrap om 6:00. Ja, feest daar dus in de stad. Buiten het stadion in Dortmund staat Jan-Kees van der Kun. Hoe is de sfeer daar? Ja, nou, het is hier ontzettend gezellig. Het begint al een beetje drukker te worden. Met heel veel Polen vooral. Die weten dat het hun laatste feestje gaat worden. Dus ze gaan afscheid nemen van het EK. En dat willen ze op een feestelijke manier doen. En toch ook heel wat Fransen. Ik zie hier bijvoorbeeld iemand aankomen in het rood-wit-blauw. Dat moet een Fransman zijn. Even mijn best doen hoor. Voulez-vous gagner aujourd'hui? Ja, bonjour. Maar we komen gewoon in Nederland. Maar wat doe je hier dan? Ja, we komen puur voor het voetballen hoor. Maar voor de sfeer. Je had in Berlijn moeten zijn. Ja, dat klopt. Maar ja, dat kon helaas niet. Daarom gaan we nu aan Dortmund. Dus... Ga je het wel volgen? We gaan het zeker volgen. Livestreampjes op telefoon. Maar ja, en natuurlijk Frankrijk en Polen. Hè? In het fantastische stadion van Borussia Dortmund. Ja, ik vroeg jou wie er gaat winnen. Althans, wil je winnen geloof ik. Dat, mijn Frans is ook niet zo goed. Maar ja, we zijn hier stiekem om te kijken of die Franse punten laten liggen, toch? Ik hoop van wel. Ik hoop dat we namelijk eerste worden in de pool met Nederland. Maar ja, het wordt moeilijk denk ik. Waarom? Dus we gaan voor een mooie wedstrijd. Voor een mooie wedstrijd hier in Dortmund. En het is volgens mij ook al de hele dag heel gezellig, hè? Het is super, het is top. Fantastische sfeer. Fransen en de Polen gaat super mooi. Dus komt heel mooi in orde. Ja, heb je meer wodka of meer champagne gedronken vandaag? Meer champagne, daar zei je van. Samen met mijn maat doen we altijd een flesje champagne. Dus, Klein flesje champagne. Ik geloof dat we moeten gaan afronden. Maar ja, de sfeer zat erin. Dat was je vraag, hè? Heel goed, Jan-Kees. Ik hoop dat Jan en Arman zich wel in het juiste stadion bevinden. Olympiastadion, zien jullie het Nederlands elftal op het veld? Dat is wel een goede vraag, omdat we vaak niet weten waar we elke ochtend wakker worden. Nee. Vanochtend bevond ik me in Düsseldorf. Een half uur later zat ik in de trein naar Berlijn. Maar ik ben gearriveerd. Ja, het is geweldig. Jan, jij bent hier al eens vaker geweest. Voor mij is de eerste keer dit Olympiastadion. Het is... een plek waar geschiedenis en de moderne tijd elkaar vinden. En dat maakt het een unieke plek. Want waar je ook rondloopt, het is indrukwekkend. Of het nou buiten is, als je aankomt lopen en je ziet dit schitterende bouwwerk waar zoveel is gebeurd in het verleden. En je komt dan binnen en je ziet het veld. Die Sintelbaan die is afgedekt. Maar toch ook alle supporters die nu een plek beginnen te vinden in dat stadion. Het is een oranje zee rechts van mij. En in het rood links de Oostenrijkers. Want die zijn er ook in grote getalen. Natuurlijk ook een buurland van Duitsland zoals Nederland dat ook is. Heel veel supporters afgekomen op deze wedstrijd tussen deze twee landen. Die ook al tegen elkaar speelden. Dus op het vorige Europese kampioenschap. Toen won Nederland in de poolfase. En laten we hopen dat dat vandaag weer gaat gebeuren op een heerlijk warme dag. in Berlijn, waar het bier rijkelijk vloeit. De stemming opperbest is en de fans van beide landen er een schitterend feestje van gaan maken. Ja, het is leuk, want ik kwam in de metro, in de S3 vanaf de Potsdammerdam hier naartoe. Met onder meer collega Erik van Dijk en zijn vader. En de metro zat helemaal op de S-baan, zat helemaal vol met Oostenrijkse fans. En die zongen de bekende Duitse liederen van Oh, was is das schön. En dan wilden de, dus een moppie, Jan. Ja, en dan wilden de Nederlanders nog die S-baan rijtuig in. Maar dat ging helemaal niet meer. En dan was er een luid gejuich als de deuren dan weer dichtgingen. En dan kom je aan bij het Olympiastadion en dan zie je in de verte die Oranje Zee. Met die Engelse bus, zeg maar, voorop. En de muziek. En dat doet je dan echt wel wat. Dat is zo imposant. Dat is zo sfeervol. En toen werden vooral de Nederlandse fans opgewacht door een DJ vlak voor het stadion. En nu is iedereen zo'n beetje vanaf dat plein voor het Olympiastadion het stadion ingekomen. En wordt het dus veel meer oranje aan de ene kant van het stadion. En veel meer rood-wit aan de andere kant. Maar geen onvertogen woord gevallen. De politie houdt zich afzijdig, want die is eigenlijk helemaal niet nodig. Kortom, fantastische sfeer in Berlijn straks voor Nederland tegen Oostenrijk. Mooi, die aftrap over een kleine 40 minuten. Bij zo'n wedstrijd zijn natuurlijk veel bekende namen aanwezig. Een van hen is Clarence Seedorf, oud-international van Oranje en ambassadeur van dit EK. En verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak met Seedorf en vroeg hem of hij gespannen is voor deze wedstrijd. Nou, spanning is misschien te groot woord, maar ik kijk er altijd wel naar uit natuurlijk. Om te kijken waar we gaan eindigen. Dat is wel spannend. Ja, eindigen in de pool bedoel je? Nou, vandaag. In de pool. Ja, ja, ja. Krijg je nou ook al mee wat er allemaal in die stad gebeurt, zo'n dag als dit? Want het is ongelooflijk, hè, dat Oranje Legioen. Ja, nou ja, ik bedoel, Legioen, daar ligt het niet aan. En ik heb hier al een beetje gezeten. En ik denk dat onze fans echt wel eruit steken wanneer het erop aankomt om een beetje sfeer te creëren. Dus het was erg gezellig. Wat vind je van het elftal tot nu toe? Ja, degelijk. Goed. Resultaatgericht. Dus, wat ben jij dan, fan? Trek jij zo meteen nog iets oranjes aan of past dat niet bij een rol hier? Nou, we hoeven toch niet oranje aan te trekken om een oranje fan te zijn. Dus nee, ik ben zeker een fan. En ik hoop dat we inderdaad gewoon die eerste plek kunnen pakken. Dat komt altijd met wat voordelen. Maar uiteindelijk gaat het erom om in die volgende ronde goed te staan en ik denk dat de ploeg er gewoon goed uitziet op dit moment. En wat is dan je gevoel? Want je hebt alle ploegen natuurlijk al wel een keer in actie gezien. Kan dit Nederland zelf wel, denk je, ver komen? Kunnen ze richting halve finale, denk je? Nederland kan altijd potentieel winnen. Ja? En daar moeten we ook voor gaan. Ja? En als je dan individueel kijkt naar spelers, van wie geniet jij bij Nederland? Nou, het gaat vooral om het team. Daar doe je het mee. En dat zie je ook bij de andere ploegen. Uiteindelijk gaat het om het team. En ik denk dat we een goed team hebben. Er zit een goede sfeer. Dat straalt er vanaf. Dus ik ben wel positief in die zin. Ja, en die sfeer komt hier wel goed, hè? In het stadion. Ja, nou ja. Hier gaat de finale gespeeld worden. Dus hopelijk komen we hier terug. Ja, dankjewel. Absoluut. Kijk eens, de verwachtingen bij Clarence Seedorf die zijn hoog. Hij had het er al over. Als je eerste wordt, brengt dat wel wat voordelen met zich mee. We weten natuurlijk dat Nederland al zeker is van die tweede ronde. Maar de vraag vanavond is eigenlijk, komt Nederland in de makkelijkere of moeilijkere kant van het toernooischema? Ik zal het even proberen zo simpel mogelijk te houden. Als Nederland eerste wordt, komt het in de makkelijkere kant en ontloopt het landen als Spanje, Duitsland, Portugal en waarschijnlijk ook Frankrijk dan tot aan de finale. En als Nederland tweede wordt, komt het in de moeilijke kant terecht. Als Nederland derde wordt, dan kan het alle kanten op. Want dan kan Nederland in de tweede ronde al landen als Spanje of Engeland treffen. Wat denken jullie ervan? Ik zou hier echt als speler zijn gewoon niet naar kijken. En vooral zorgen dat je met het team voor een goed gevoel gaat, voor de winst gaat en weer verder bouwt met waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk iedere wedstrijd weer een stukje beter. Ja, daar moet je vandaag ook weer gewoon gebruik van maken en dan zie je wel waar het schip strandt. Ja, Ibrahim, trainers zeggen altijd, daar kijken we niet naar. En we kijken alleen naar onszelf. En wij moeten gewoon onze taken doen. Is dat ook echt zo in jouw ervaring? Het enige waar je zelf is invloed op hebt, is op jezelf. En op het team. En uiteindelijk moet je als speler daarmee bezig zijn. Jezelf elke wedstrijd weer willen verbeteren. Maar dit is ook weer een gelegenheid voor spelers om zichzelf weer in de kijker te spelen. Dus ja, in alle opzichten, in deze ambiance, daar hoef je niet voor gemotiveerd te worden. En het is duidelijk, op het moment dat jij groepshoofd wordt, dan op papier heb je altijd de iets mindere landen. Maar ja, we hebben ook gezien op dit toernooi dat ook de iets mindere landen op papier gewoon voor verrassingen kunnen zorgen. Ja. Dus daarin heb je ook geen zekerheid. Maar ja, Drie jaar geleden gingen we er ook uit tegen Tsjechië in de achterfinale. Zaten we ook aan de goede kant met qua landen. En we hebben gezien dat was een heel teleurstellend verlopen EK. Dus dat wil helemaal niks zeggen. Nee. Gaan we daarover ophouden? Gaan we gewoon naar die wedstrijd kijken? Gaan we even naar de tegenstander in die wedstrijd kijken? Want ja, je wil groepseerste worden, dat is duidelijk. Dan moet je winnen en het liefst dik winnen van Oostenrijk vandaag. Wat voor indruk maakt Oostenrijk op jou, Leone? Ja, hele goede indruk. Het is een van de weinige teams die zulke duidelijke spelprincipes heeft. Natuurlijk met een Ralf Rangnick als coach. Die heeft dat er helemaal ingeslepen. Natuurlijk de Red Bull-school waar die vandaan komt. Er zijn ook 10 spelers die uit een Red Bull-opleiding of van een club komen. Die dus echt wel weten waar het over gaat. En dat zie je ook terug in de statistieken. Zij zijn het team dat het laagste aantal passes toelaat aan de tegenstander voordat ze die bal alweer hebben. Ja. En om een vergelijking te maken, dat zijn 8,7. En als je naar Nederland kijkt, Nederland laat 16 keer rondspelen voordat ze een keer die bal terug kunnen winnen. Ze zetten zo ongelooflijk hoog druk en dat doen ze echt heel goed. En dat, ja, ik vind dat indrukwekkend. Zeker als een landenteam, zeg maar. In de laatste 18 duels hebben ze 16 keer niet verloren. Ibi, wat zegt dat? Ja, dat het met teamspirit heel erg goed zit. Zij hebben een bepaalde manier van spelen. Dat is natuurlijk met heel veel intensiteit. Nou, je ziet dat ze vruchten afwerpt. Maar tegelijkertijd ben je in staat als Nederlands elftal om onder die druk uit te spelen. En hopelijk is Memphis vandaag wel wat balvast. Want op het moment dat hij wordt aangespeeld en hij legt hem wel goed weg. Ja, kijk, dan ligt er heel veel mogelijkheden. Omdat zij met zoveel druk gaan spelen. En ja, we hebben superveel snelheid met een Gakpo, met een Malen. En ook nog een Reinders die vaak achter de laatste lijn komt. Daar liggen wel echt heel veel mogelijkheden voor het Nederlands elftal vandaag. Ook de ruimte achter Weber. Ja, dat is niet de snelste centrale verdediger bij de ex-speler van Ajax. Ja, daar moet Nederlands elftal vandaag echt gaan zoeken. Ja. Andere oude bekende, Arnautovic. Moeten we daar nog voor vrezen? Ja, het is wel een sterke, vaardige speler. Dus doelpuntje meegepakt. En ja, ik vind het een interessante, creatieve speler die we zeker in de gaten moeten houden. Maar ja, ik let ook zeker op een Sabitzer die natuurlijk ook een waanzinnig seizoen achter de rug heeft. Die echt degene is die het tempo letterlijk bepaalt voor Oostenrijk, wat er gebeurt. Ja, dat is ook echt een prachtige speler om op te letten vandaag. Ja, het is altijd zo, het credo is altijd scherp beginnen. Maar dat moet tegen Oostenrijk geloof ik wel extra, of niet? Nou, ik heb Oostenrijk nu 2 wedstrijden aan het werk gezien. Nou, zodra het fluitsignaal klinkt, die gaan volle bak. Dus je zal daarin wel heel erg op je hoede moeten zijn. Dus in de beginfase moet je misschien wel helemaal niet willen opbouwen. En vooral de lange bal wat meer gaan spelen om onder de druk uit te spelen. Want op het moment dat jij, ja, dat is wat zij willen, korte spel gaat willen spelen. Ja, dan speel je hun eigenlijk in de kaart. En dat is waar ze ook heel erg naar op zoek zijn. Ja. Oostenrijk scoorde in 5 van zijn laatste 6 duels al in de eerste 10 minuten. Ja. Dat moeten we dus zien te voorkomen. Zo direct meer. Opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Bluebeard, Holland Opera, mis het niet. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. 1 minuut voor 5:30. Het nieuws met Jan van der Putten. De Tweede Kamer wil dat eerst boeren en vissers een natuurvergunning moeten krijgen. Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 moet wachten. Een aantal boeren en garnalenvissers, de pasmelders, voldoen buiten hun schuld niet aan de stikstofregels. En de Tweede Kamer wil dat ongedocumenteerde Surinamers een verblijfsvergunning krijgen. Een meerderheid stemde voor een motie hierover. Het gaat om een groep van ongeveer 800 mensen die soms al jaren in Nederland wonen. Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig in Midden-Duitsland is een Nederlander omgekomen. Hij werd na de crash nog gereanimeerd, maar overleed. Het ongeluk gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen, in het midden van Duitsland. En minister Adema van Landbouw belooft haast te maken met een verbod op stroomstootapparaten bij het transport van vee. Na de zomer kan de Tweede Kamer het verbod behandelen, belooft Adema. Het weer aangeschoven is Willemijn Hubert. Vandaag volop zon. Hoe lang houden we dit mooie weer nog? Nog een aantal dagen. Hoge temperaturen. Morgen komt er zelfs nog een graadje bij. Vandaag steeg het kwik tot zo'n 28, bijna 29 graden. Maar morgen denk ik dat we zeker op een aantal plaatsen dieper land in, waar ze 30, misschien wel 31 graden gaan aantikken. Aan zee is het iets minder warm. 23 tot 26 graden. En zeker in de middag, als er dan zo'n windje van zee op gaat steken. Overigens staat er verder helemaal niet zoveel wind. Donderdag wordt ook nog een hele warme dag. Maar dan maken we in het uiterste oosten van Nederland wel kans op een enkele bui. Ja, en vanaf vrijdag dan zakt de temperatuur weer terug naar 21 graden, wat trouwens heel gewoon is voor deze tijd van het jaar. Nu zitten we een beetje ruim in ons jasje. Maar vanaf de vrijdag dus een graad of 21. En ik heb er wat regendruppels ingetekend voor de dagen daarna. Maar het is af en aan een enkel buitje. En ik denk dat ook het weekend bijvoorbeeld grotendeels verder droog gaat verlopen. Maar dus wel weer wat minder warm dan dat het nu is. Dankjewel. Verkeersinformatie met Dennis Mooij. Vanwege de wedstrijd van het Nederlands elftal is het drukste moment van de spits alweer achter ons. Er staat nog wel 580 kilometer file. Vooral nasleep van ongelukken veroorzaken vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Naarden. 25 minuten extra over 10 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 40 minuten vertraging over 13 kilometer. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem-Zuid. Duurde nog een half uur langer over door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Durgerdam en knooppunt Amstel 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht. 40 minuten extra kost je dat. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Wat is die mooie, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. NPO Radio 1. Welkom terug over 26 minuten die aftrap van Nederland-Oostenrijk. Wij gaan eerst luisteren naar de bondscoach Ronald Koeman in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Wat ik me afvroeg, zou deze opstelling, als het nou een knock-out-wedstrijd zijn, precies dezelfde zijn als die je nu opstelt? Weet ik niet. Ik vind dit de beste opstelling voor deze wedstrijd. Hou je dan rekening met fitheid van mensen? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, misschien de positie van Denzel. Maar het komt er ook bij dat Geertruida. En we weten wat zij willen. Dus met Geertruida kun je ook altijd nog een andere positie op het middenveld spelen. Dus, maar voor de rest is dit in mijn optiek de beste opstelling voor deze wedstrijd. Denzel die heeft kwakkelt al wat langer. Beetje met Lies, hè? Dat is er een beetje. Wil je daar voorzichtig mee zijn? Ja, natuurlijk had hij normaal gewoon kunnen spelen. Alleen, ja, ik neem dat wel mee. En als je goede wissels hebt, dan kun je dat ook doen. Je noemt inderdaad, Geertruida kan meer dan alleen maar langs die lijn stomen. Wat is dan de sleutel? Is dat er onderuit kunnen spelen? Is dat ook de reden dat Veerman speelt? Ik ga terug naar het middenveld van Polen. En Veerman heeft tegen Frankrijk niet gespeeld vanwege de positie Griezmann. En je hebt een tegenstander die ook vaak veel ruimte weggeeft. Als je heel goed ziet wanneer je wel kort kunt spelen en opbouwen. Maar als je dat niet kan, gooi je maar diep. En we hebben snelheid voorin. Ja, en dan is Joey een speler die in zijn passing belangrijk moet zijn, laat ik het zo zeggen. Is dat iets dat we ook wel een aantal keer gaan zien? Verbrugge die dan 1 of 2 linies over gaat slaan? Ja, tuurlijk. Als Verbrugge de bal heeft en iedereen staat vast. Ja, dan moet je heel veel mensen hebben die in de bal spelen. Maar dat doe je juist om voor hem, om dat diep te spelen. En dat kan door de lucht op Cody aan de linkerkant. Het kan in de rug van de bek aan de linkerkant met Donjel. Memphis kan inzakken en die ruimte voor Donjel opengooien. Ja, dat is wat je bespreekt, omdat zij zo hoog druk zetten. Het gaat over een aantal sterke punten van Oostenrijk. Heb je je elftal gewaarschuwd voor de aftrap? Want in maart gebeurde er natuurlijk iets geks. Scoorden ze na 6 seconden. En dit toernooi hadden ze ook al een keer een truc speciaal. Wat gaan jullie daar tegenover zetten? Nou, we weten dat ze veranderen met hun aftrap. En dus daar moet je heel scherp op zijn. En ze spelen niet altijd alleen maar terug. Soms tikken ze aan en gaan ze als gekken naar voren. Dus ja, we hebben dat besproken. Dus verwachten dat we daarmee niet in de problemen komen. Dus even alarmfase 1 dus, de eerste 30 seconden. Ja, dat kan verrassend zijn als je laat verrassen, laat ik het zo zeggen. Aan je rechterkant heb je eigenlijk vrijwel altijd, hè, of het is Dumfries of het is iemand anders, iemand die heel veel diepte heeft, echt de achterlijn haalt. Malen speelt natuurlijk iets meer naar binnen. Is dat ook een verandering in hoe je het aan wil pakken? Nee, Donjel kan beide. Kan zowel aan de binnenkant diep gaan. En hij heeft een 1 tegen 1 aan de buitenkant. Hij is een complete buitenspeler. En ik denk dat we genoeg mensen centraal hebben. En dat we met name de snelheid aan de flanken moeten hebben om hun pijn te doen. Slot, Frankrijk werd op een gegeven moment een beetje een schaakwedstrijd. Wat verwacht je nou vandaag? Is dat hotse knots van de ene en de andere kant? Weet het niet. Ze hebben natuurlijk 4 jongens niet in de opstelling staan. En die hadden alle 4 die wij verwacht hadden. Die hebben alle 4 een gele kaart. Misschien zegt dat iets hoe zij naar deze wedstrijd kijken. Maar ik heb ook al gezegd, de anderen die spelen lopen misschien nog wel meer. Maar jij wil niet rekenen, hè? Jij wil gewoon winnen en daarna zie je wel waar je belandt, hè? Ja, ik ga niet rekenen. Wij willen winnen. We willen eerst in de pool worden. En ook bij ons hebben 2 jongens een gele kaart. We hebben 26 mensen en goede mensen. Dus daar ben ik niet bang voor. Tot allerlaatste, hou je nog rekening met wat er bij Frankrijk gebeurt? Ben je daarvan op de hoogte of helemaal niet? Nee, in principe niet. Want dat houdt me niet bezig. Wij willen winnen en dat geeft vertrouwen. En of het dan uiteindelijk 1 of 2 worden, dat vind ik dan niet zo belangrijk. Ronald Koeman was dat, de bondscoach. Ibrahim, ik zag je meerdere malen instemmend knikken. Ik zou niet durven met jou tegenover mij. Nou ja, gewoon realistisch als altijd. Heel duidelijk bij Dumfries. Duidelijk dat hij wat klachten heeft. Dat geeft hij ook aan. Memphis hebben we al besproken dat dat voor hem geen enkele discussie is. Maar ik vind dat wel jammer, omdat dat natuurlijk ook een goed signaal was geweest naar de groep. Dat zelfs een speler als Memphis uiteindelijk draait het om presteren. Dus dat op het moment dat hij 2 wedstrijden niet brengt wat hij wel kan brengen. Ja, dan ziet ook zo'n team en zijn teamgenoten, die zien ook in van kijk, zelfs Memphis met zo'n status, ja, die moet wel presteren. Jij had hem op de bank gezet. Ja, ik had ervoor gekozen om Malen daar neer te zetten en dan Frimpong op rechts. Leona, jij? Ik had het graag gezien, maar ja, je hoort Koeman wel vaak benoemen hoe de band met Memphis is en hoeveel krediet hij eigenlijk heeft en dat hij er nog eigenlijk in het toernooi moet gaan groeien. Maar je ziet ook in de wedstrijd dat hij een andere status heeft. Hè. Op het moment dat hij een klote bal op Simons geeft, voetet hij daarna ook nog even Simons uit. Hetzelfde doet hij bij Reinders, weet je. Het is, ja, hij is gewoon de grote man en hij heeft de status waarin hij toch nog wat langer mag blijven staan dan de rest. Ja, realistisch is het woord wat ik je hoor zeggen. We hebben natuurlijk ook Memphis Depay zelf gesproken. Hij reageert zelf toen hem werd gevraagd of hij wel genoeg van zichzelf had laten zien dit EK. Nee, ik denk zeker de eerste wedstrijd dat ik gewoon lekker in de wedstrijd zit. Als scoor je een goal, ja, dan zit iedereen opeens van oh, je hebt een fantastische wedstrijd gespeeld. Dus ik weet wat ik moet doen, ik hou mijn hoofd koel. Ik snap je vragen, maar ik weet wat ik goed en fout doe. En dat het beter moet, daar ben ik het mee eens. En ja, dat gaan we volgende wedstrijd proberen op te pakken. Genoeg hand in eigen boezem? Hij zegt op zijn laatste zin is, hij weet ook dat het beter moet. Dus dat is voor mij alleszeggend, zo'n zin. Jonne? Ja, het is natuurlijk een jongen met heel veel zelfvertrouwen. Dus die laat zich ook niet raken door de kritiek die er wordt geleverd. En ik zie het dan ook wel weer gebeuren dat hij vandaag wel 2 doelpunten maakt, weet je wel. Dat hij dan weer met de vingers in zijn oren. Ja, dat soort dingen, weet je, dat zie je dan ook wel weer voor je. Maar het is, ik vond dit best wel een realistisch interview wat hij geeft. Het is natuurlijk wel een soort Nederlandse hobby om altijd over de spits te praten. Hè? Gaat het er vaker over, denken jullie, omdat het Memphis is? Want ja, die heeft toch altijd een soort van iets om zich heen waardoor het altijd over hem gaat. Ja, ik denk wel als je een speler bent die de aandacht naar zich toe trekt, die er echt om vraagt, dat je dan ook wel eerder je kop op het hakblok legt, zeg maar. Ja. Zo zijn wij Nederlanders, hè. Als je jezelf bovenuit steekt, dan gaat je kop er ook af als het dan niet is zoals we verwachten. Ja, ik denk wel dat het anders is. Het zal Weghorst ook hebben. Als Weghorst in de basis zou staan met zijn arrogantie, om het even zo plat te zeggen, dan is het ook heel snel kritisch. Ja. En dat zal anders zijn wanneer een Gakpo in de spits zou staan, verwacht ik. Ik wil even weten hoe het gaat daar in Berlijn, in dat schitterende stadion waar Arman en Jan zitten. Jan, loopt het al vol? Is het al vol? Ja, het is helemaal vol. Althans, ik zie nog wel wat lege stoeltjes, maar die zullen ook gevuld worden. De spelers zijn naar de catacomben, zullen straks naar buiten komen voor de volksliederen. Dan gaan we dus beginnen aan Nederland tegen Oostenrijk. Ik ben benieuwd of die Oostenrijkers dan vanaf Fakit meteen gekke dingen uithalen, druk zetten. Ik vond het in de voorbeschouwing wel erg veel gaan over Oostenrijk. Wij zijn toch het Nederlands elftal. Mijn Koeman houdt het hoofd koel, gaat voor de winst. En ik denk dat het een interessante wedstrijd gaat worden. Hopelijk met veel kansen, met veel doelpunten ook. En Nederland dus op jacht naar die koppositie in groep D. En dat zal het dus gaan doen met een aantal wijzigingen zoals al besproken is. Geertruiden in de basis, Malen in de basis, Veerman dus weer terug. En zoals gezegd bij de Oostenrijkers, veel wissels. Maar het kan inderdaad te maken hebben met de gele kaarten die Mween al heeft. Baumgartner, Laimer dus, die belangrijke speler van Bayern München, zit op de bank. Omdat de Oostenrijkers ook zo goed als zeker zijn. Zou dat weer zo'n apart kunnen spelen, dacht ik, Jan? Want die Oostenrijkers die houden wel van het druk zetten en vol gas dat gaan. Denk ik niet. Het is echt warm. Het is een graad of 7, 28. Het veld baat nog in het zonlicht. Dat zou misschien nog wel voor hun speelstijl lastiger kunnen zijn. Ik ben benieuwd wat jullie daar in de studio misschien van vinden. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. 6 uur. Van Kleef. We halen het nieuws iets naar voren, zodat we de wedstrijd Nederland-Oostenrijk in zijn geheel kunnen volgen. Maar eerst, de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 gaat misschien niet door. Nu in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De plannen voor verhoging van de maximumsnelheid naar 130 staan op losse schroeven. De Tweede Kamer vindt dat eerst boeren en vissers zonder natuurvergunning moeten worden geholpen. Een motie daarover van de ChristenUnie en het CDA kreeg in de Kamer ruime steun. Het nieuwe kabinet wil pasmelders zo snel mogelijk een vergunning geven. Dat zijn boeren en garnalenvissers die buiten hun schuld niet aan de stikstofregels voldoen. Verhoging van de maximumsnelheid moet daarvoor wijken, vindt de Kamer. Vanaf volgende week wordt het makkelijker om hoge huurprijzen aan te pakken. Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet daarover van demissionair minister De Jonge. De wet gaat maandag in en moet een eind maken aan woekerprijzen in de vrije huursector, zegt De Jonge. De allerbeste manier om te zorgen dat iedereen een betaalbare woning heeft, is heel veel meer bijbouwen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gelukt. En je zult dus in de tussentijd mensen moeten beschermen tegen veel te hoge huurprijzen. Dat is precies wat deze wet doet. En op zo'n manier dat verhuren van wonen en investeren in woningen nog steeds aantrekkelijk blijft. En ik denk dat dat een hele goede balans is die in deze wet is gevonden. Voor 300.000 huurders zullen uiteindelijk de huurprijzen naar beneden gaan, met gemiddeld genomen zo'n €190 per maand. De wet draait om een puntensysteem dat nu al geldt voor sociale huurwoningen en nu ook gaat gelden voor duurdere woningen in de vrije sector. De zorgverzekeraars hebben de samenwerking met huisartsenketen Comet nu definitief verbroken. Vorige week al schorten ze de contracten op. Comet zou slechte zorg leveren. De huisartsenketen zegt dat er juridische stappen tegen de verzekeraars worden voorbereid. Bij de bestorming van het parlement in Kenia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden, melden Keniaanse media. Veel mensen zijn woedend over verhoging van de belasting. Een deel van het parlement in Nairobi staat in brand. Opnieuw zijn er verdachten aangehouden na verklaringen van de nieuwe kroongetuigen. Dat zijn 3 mannen die betrokken zouden zijn bij een reeks liquidaties en moordpogingen in Amsterdam en Rotterdam. Vorige week werd ook al een verdachte opgepakt. Rusland gaat ruim 80 Europese mediawebsites blokkeren. Het gaat onder meer om Der Spiegel uit Duitsland en El País uit Spanje. Maar ook het AD en de NOS worden geblokkeerd. De sites zullen waarschijnlijk alleen met een VPN-verbinding te bezoeken zijn, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Veel Russen hebben zoiets, maar Rusland probeert daar ook weer iets tegen te doen. Dus verschillende van die providers die worden ook weer geblokkeerd. Dus dat betekent dat je als een soort ijsschotspringer van provider naar provider moet om uiteindelijk toch toegang te krijgen tot die informatie. En dat is wat de mensen die belang hebben aan de belangstelling in die informatie van Europese media, die zullen dat nu ook op die manier gaan doen. De actie van Rusland is een reactie op het uitzendverbod van 4 Russische media in de Europese Unie. Een Nederlandse man van 70 is vanmiddag in Duitsland neergestort met een zweefvliegtuig. Hij werd na de crash nog gereanimeerd, maar hij overleed op het vliegveld aan zijn verwondingen. Het gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen. Volgens Duitse media kwam een toestel waar de man alleen in zat in problemen bij het opstijgen. Over de oorzaak van het ongeluk met het zweefvliegtuig in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, het blijft nog lang warm vanavond. Vannacht wordt het uiteindelijk niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot plaatselijk 30 graden. Verkeer met Dennis Mooij. Er staat nog 340 kilometer file. De daling zet wel door. Maar ik vrees dat niet iedereen het op tijd gaat halen voor de wedstrijd van Oranje straks. De A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je nog een half uur extra kwijt tussen Culemborg en Zaltbommel. De A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt Amstel. 9 kilometer door een ongeluk. 35 minuten extra ben je daar kwijt. 2 rijstroken zijn dicht. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de N57 Middelburg-Rotterdam, die is in beide richtingen dicht bij Hellevoetsluis. En dat komt omdat er zojuist een ongeluk is gebeurd. Ster. Kom in actie. Nu bij Gamma 40% korting op alle Gamma lak en muurverf. Ook op mengverf. Voordelig verven? Ik kan het. Gamma. Het is waanzinnig stapelspektakel bij Karwei. Je kunt stapelen met tuinpalen en planken of handgereedschap of nog veel meer. Stapel met dezelfde soort producten voor kortingen tot wel 40%. Dus kom stapelen bij Karwei en bepaal zelf de hoogte van je korting. Karwei, maak het mooier. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op een 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys. Inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ik weet nu, natte oranje bewaarde bestaat. Het wordt prachtig met de altijd lage prijzen van Jumbo. Zoals onze prijswinnende paprika ribbelchips. 250 gram voor slechts €1,39. En Jumbo diepvriespizza's, 3 voor €6. En dat voor die prijs. Jumbo. Welkom terug. Wij zitten klaar voor Nederland-Oostenrijk. Zo direct de aftrap. En ook klaar zitten Jan Roels en Arman Afsaroglu. Heren, veel plezier. Het Nederlands elftal heeft Berlijn nu al gehaald. Uiteindelijk is dit het eindstation. Hier wil het Nederlands elftal over een paar weken de finale spelen op 14 juli op een zondag. Dat is het doel van deze schitterende reis in de zomer door Duitsland. Nu is deze halte eigenlijk een tussenstop, maar wel een die het Nederlands elftal graag winnend wil afsluiten. Oostenrijk is de laatste tegenstander in deze groepsfase. Het Nederlands elftal is al verzekerd van een plek bij de beste 16. Na vandaag weten we wie de tegenstander gaat zijn. Misschien weten we het nog niet, maar we weten in elk geval iets meer. Dan we nu weten, wint Nederland de groep? Wordt het tweede of gaat het als derde na die knock-out fase? En wat een decor om deze laatste wedstrijd te spelen in dit magnifieke Olympiastadion. Waar we fans van Oostenrijk zien en fans van Nederland zelf. En mij toch de gedachte bekruipt, wat is oranje toch een mooie kleur? Dat hebben we al een paar keer eerder gezien. Maar als je dat ziet, Jan, achter dat doel rechts van ons. Ja, die oranje zee, die massa. En het valt zo op, het springt zo in het oog. Je kan er niet omheen. Die fans van Oranje, iedereen ziet ze. En het is een feest voor het oog om ze daar zo te zien. Terwijl de spelers klaarstaan in de catacomben. Ze wachten tot de openingsceremonie voorafgaand aan deze wedstrijd erop. Dat is nu het geval. En we gaan de helftallen van Oostenrijk en Nederland de gras moet betreden van dit Olympiastadion in Berlijn. Ja, ze komen nu uit de catacomben het veld op. Luister naar het uitzinnige gejuich van beide supporterschaar. Ik vind die Oostenrijkse vlag uitgebeeld door de supporters met van die pamfletten toch ook heel mooi. Het rood en wit van Oostenrijk. De tegenstander dus in deze derde groepswedstrijd. En wat is het dan prettig dat Wout Weghorst die winnende maakte tegen Polen. Anders was het wel weer een heel ander verhaal geweest. Maar druk is er natuurlijk altijd in deze derde groepswedstrijd. Armand zei het al, jacht op die eerste plaats in deze groep. Jacht op de achtste finale en het treffen van een goede tegenstander. Energie houden in de ploeg is ook heel belangrijk als je hier wint. Want dan is het toch weer een pauze naar de achtste finale toe. Kortom, het zijn allemaal belangen die groot zijn, die belangrijk zijn in deze Nederland-Oostenrijk derde groepswedstrijd op het Europees kampioenschap 2024. Waar we gaan luisteren naar de volksliederen die hier worden gespeeld in het Olympiastadion van Berlijn. Oostenrijk dat ook tegen Nederland speelde in 2021 op het EK. Toen werden 2-0 goals van Memphis uit een penalty in Denzel Dumfries. Nu het Wilhelmus in Berlijn in het Olympiastadion. De zon schijnt en het is ongelooflijk om hier te zijn, om dit te zien. Het voelt bij de halve finale. Dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon een groepswedstrijd. Maar wat een plek, wat een decor voor deze mooie wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Oostenrijk. Op dit toch al zo fraaie Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Waar elke wedstrijd toch wel iets te beleven valt. En waar het een voetbalfeest aan het worden is dat gelukkig nog een paar weken doorgaat. De opstelling dus van het Nederlands elftal met Verbrugge op doel. Achterin Geertruida, De Vrij, Van Dijk en Ake. Geertruida vervangt Dumfries. Op het middenveld Reinders na Schouten en Veerman die weer terug is in de basis. Voorin rechts Donio Malen in het centrum Memphis Depay. En links voorin Cody Gakpo, man die al een doelpunt maakte. Dit toernooi voor Nederland en doelpunten. Dat is wat we vandaag ook weer nodig hebben tegen dit Oostenrijk. Ja, we zien de Oostenrijkers in een elftal foto klaarstaan met Arnautovic. De grote man in zijn nadagen van zijn carrière. En we zien de captains naar elkaar toe komen met Arnautovic en Virgil van Dijk. En daarbij ook scheidsrechter Kuzliak. Hij is de leidsman vanavond in de namiddag eigenlijk hier om 6 uur in Berlijn. En er wordt getost en dan zal er gekeken worden welke elftal naar welke supporterschare gaat voetballen. Nog even de handshake met Van Dijk en de captain Arnautovic van de Oostenrijkers. En dan gaan we nog eens een keer kijken naar die opstelling van Ralf Rangnick bij de Oostenrijkers. Veel wissels dus, de grote namen met de gele kaart op de bank. We zien bij de Oostenrijkers Posch, Weber, Lienhardt en Pras. Dat zijn de vier verdedigers. Seibald, Sabitzer van Dortmund, Grilic van Hoffenheim op het middenveld. Dan Wiemer aan de rechterkant, Wolfsburg voorin. Arnautovic in de spits en Schmid vanaf de linkerkant van Werder Bremen. Geen Mwenen dus, geen Laimer, geen Baumgartner. Dat zijn toch vaste namen die Rangnick altijd meteen op het wedstrijdformulier zet. Maar ik denk dat Koeman gelijk heeft met die gele kaarten. Dat hij die grote verdetters eigenlijk spaart voor een 8e finale die Oostenrijk ook ongetwijfeld gaat spelen. We zien de groepshuk eigenlijk van Oranje. En dan gaan ze beginnen aan deze derde groepswedstrijd. Het werd 2-1 tegen Polen. Ik zei het al, die goal van Wout Weghorst. Het werd 0-0 in een schaakwedstrijd tegen de Fransen. Tegen de Fransen. Een belangrijk punt werd gepakt van deze grootmacht. En dan nu Oostenrijk. Een lastige tegenstander. Een tegenstander die druk zet. Die veel energie brengt in de wedstrijd. Een man zei het al, het is warm in Berlijn. Ik schat zo'n 28 graden. En Oostenrijk staat klaar om af te trappen vanavond. Iets over 6 in Berlijn. Er wordt afgeteld en dan gaan we beginnen aan Nederland tegen Oostenrijk. Jetzt geht's los. De laatste wedstrijd van Nederland in de groepsfase is begonnen. Oostenrijk trapt af. Nou, dan let je op. Ze raken de bal kwijt. Dat is goed nieuws. Dat is al een fijn begin. Nederland probeert hem dan wat langer in de ploeg te houden. Maar dat lukt niet. Hier is Sabitzer. Voor Oostenrijk aan de linkerkant is het Alexander Pras van Sturm Graz. En die speelt de bal even in de breedte. Dus de Oostenrijkers in de aanval. Even want over de middenlijn aan de rechterkant het bal bezit. En Nederland moet achter de bal aan. Nederland spelend volledig in het oranje. Oranje shirts, oranje broek, oranje kousen. Het is een prachtig gezicht in toch al een stadion dat overwegend oranje kleurt. Want hoeveel Oostenrijkers er ook zijn. Ik heb sterk het gevoel, ook als ik omheen heb gekeken in de stad, dat er nog iets meer fans van het Nederlands elftal de reis hebben gemaakt naar de hoofdstad van Duitsland, naar Berlijn. Nog altijd balbezit voor Oostenrijk, voor die doelman. En die luistert daar aan, Pens. Ja, en er zitten ook veel toeschouwers door elkaar heen. Oostenrijkers en Nederlands, dat kan allemaal. De sfeer is optimaal als de Oostenrijkers de bal hebben zo rond de middenlijn. Is er een ingreep van Geertruida, dan is de bal weer bij Pras. En dan wordt er verdedigd door Oranje, door De Vrij. Die bal kopt hij hoog richting de middencirkel. Reinders kan er niet bij. En dan Geertruida met een uitgestoken been. Balbezit voor Arnautovic halverwege de helft van Oranje aan de linkerkant. Arnautovic naar zijn rechterbeen. Dan tikt hij de bal eventjes terug naar Grilic. En Grilic kijkt dan. Haalt de bal een keer onder zijn lichaam door. En speelt dan de bal een tikkie terug naar de centrale verdediger van de Oostenrijkers. Lienhardt van Freiburg. Nederland probeert een beetje druk te zetten. Onder leiding dus van Memphis. Weer met de haardband en ongetwijfeld het nummer 10 op zijn voorhoofd. En de Oostenrijkers bouwen rustig op. Via Weber van Gladbach. Die de bal aan de linkervoet heeft. Weber eventjes kijken. En dan speelt hij de bal diep. Uitstekend gegeven op Pras. Die linksback. Die geeft een voorzet. Gaat aan alles en iedereen voorbij. En dan komt daar een schot naar een voorzet. En Arnautovic maait daar over de bal heen. En daar komt Oranje goed weg. En het is Gakpo die de bal dan over de zijlijn tikt. En Oostenrijk mag gooien. Ja, goede aanval hoor van Oostenrijk. Over die linkerkant. De voorzet die komt net een fractie te scherp is. En daardoor door Sabitzer uiteindelijk niet in de goal kan worden gelopen. En Arnautovic kan er vervolgens ook niet meer bij. Het is de eerste waarschuwing van Oostenrijk aan het adres van Nederland. En laat Nederland dan maar gewaarschuwd zijn. Daar komen de Oostenrijkers alweer met Arnautovic. Bal gaat naar de linkerkant naar Pras. Goed begin van die ploeg van de voetbalprofessor. De Duitse voetbalprofessor Ralf Rangnick. Een Duitser als bondscoach van Oostenrijk. Dat is niet heel normaal. Ze zijn niet altijd zo geliefd daar in Oostenrijk. Maar Rangnick heeft zich geliefd gemaakt. Het is echt een match made in heaven. Hij die aan de basis stond van die Red Bull school uit Salzburg en in Leipzig. Hoog druk zetten, agressief spel, intensiteit. En hij heeft nu de verantwoordelijkheid over het Duitse nationale team. Er was even sprake van dat hij zou vertrekken naar Bayern München. Maar hij bleef trouw aan deze Oostenrijkse manschaft. En daar zijn ze in Oostenrijk erg blij mee. Want zonder Rangnick was het hele project toch een beetje ineengestort. Dat was de verwachting daar. Nederland heeft het heel lastig in de openingsfase. 3 minuten onderweg, 0-0. En Oranje heeft amper de bal gehad. Krijgt de bal niet van voet naar voet. en wordt onder druk gezet op de eigen speelhelft. Ja, het leuke is dat Nederland natuurlijk een Oostenrijkse bondscoach heeft gehad. Beetje voor jouw tijd. Ernst Happelkein-Gloel, dat weet je nog wel. WK 78. Ja, voetbalspelen. Er hangt ook een spandoek hier voor Happel. Dat is nu inmiddels weggehaald. Ik weet niet waarom. Maar dat doet denk ik inderdaad aan Ernst Happel in zijn tijd als bondscoach voor Oranje. De inworp is voor Oostenrijk. Halverwege de helft van Nederland aan de rechterkant. De scheidsrechter fluit van een paar stappen terug. Dan wordt de bal gegooid naar Grilic die op dat middenveld speelt voor Oostenrijk. Is opnieuw een inworp voor de ploeg van Ranjik door Posch. Die rechtsback van Bologna in zijn 35e in de landbaan. Maar inderdaad Nederland heeft de bal nog amper gehad. Een tikkie dan naar voren toe. Maar de bal komt niet aan. Bij Grilic van Sabitzer. En de bal weer in bezit van Grilic van Hoffenheim. Dan gaat het terug bij de Oostenrijkers. De bal nu op de helft van Oostenrijk. Dan wordt er ruimte gemaakt. En die ruimte wordt benut door Praas aan de linkerkant. Hier is Lienhard vanuit het centrum. En Malen. Malen aan de bal. Donjan Malen eigenlijk voor het eerst. Bal gaat voorbij aan Geertrui. Dat is natuurlijk de rechterflank bij Oranje. Malen en Geertrui, Koeman toch een beetje, ja, een beetje geïrriteerd of nerveus of ja, ongerust misschien wel langs de zijlijn. Heftig coachend zegt de jongens, kom van je eigen helft af. Ga ook druk zetten op de Oostenrijkers, want die eerste minuten zijn gewoon voor Oostenrijk. 4,5 minuten gespeeld daar, man. Memphis probeert het nu om als eerste wat druk te zetten. Maar ja, als de rest niet meedoet, dan heeft het weinig zin. Dan maak je alleen maar vuile meters zonder dat het iets oplevert. Maar ja, je ziet het aan Koeman heel ontevreden over het begin. Vindt het Nederlands elftal blijkbaar dan toch wat te angstig opereren in die openingsfase. Of ze bang zijn voor die Oostenrijkers. Terwijl Koeman toch heel graag met het Nederlands elftal van eigen kracht uit wil gaan. Daar komen de Oostenrijkers alweer. Die hebben natuurlijk een aantal hele goede spelers voor in de oplopen. Sabitzer en Arnautovic zijn misschien wel de beste. Deze voorzet verdwijnt in de handen van Verbruggen. Voorzet van Arnautovic. Die door Wimmer, Patrick Wimmer van Wolfsburg niet in het doel van Verbrugge kan worden gekopt. Sowieso Verbrugge pas één keer gepasseerd tot nu toe op dit toernooi. Dat was in de openingswedstrijd tegen de Polen uit een hoekschop. Deze trap gaat naar de linkerkant bij Nederland, maar kan niet worden gecontroleerd. En is Oranje de bal dus weer heel snel kwijt. Het gaat te snel, het gaat niet goed voor Nederland zelf in de openingsfase. Zesde minuut, Oostenrijk beter begonnen in Berlijn. Ja, je hoort, 0-0. Ja, je hoort ook de Oostenrijkse fans. Nederland zit even rustig te kijken naar die eerste minuten. Als Oostenrijk dus domineert. Nu ook weer van achteruit door Lienhard van Freiburg. Is er veel ruimte aan de linkerkant. En dan moet daar een schot komen voor voorzet. En een eigen goal. Een eigen goal. Oostenrijk op voorsprong. Virgil. Nee, het is Donjan Malen die de bal aanraakt uit die voorzet vanaf de linkerkant van Praas. En Oostenrijk op voorsprong. Een eigen goal van Donjan Malen. Wat een pech. Een basisplaats in Oranje doet hij zijn verdedigende werk. En weer een eigen goal op dit EK. Nu van Donjan Malen. 1-0 voor Oostenrijk. Luid gejuich van de Oostenrijkse fans. Er is heel veel ruimte aan die linkerkant. Geertrui daar in geen veldenwegen te bekennen. Malen komt dan aanzetten. En met een sliding glijdt hij die bal eigenlijk keihard achter Verbrugge. En die heeft geen schijn van kans. Een hele gekke actie van Malen. Die denk ik die bal tot hoekschop wil schieten werkelijk. Maar hij knalt hem achter Verbrugge langs de vrij. Langs ook Piemer gaat de bal in het doel van Oranje. Van Dijk zegt, come on, let's go. Maar Nederland is in die eerste minuten absoluut niet aan de bal geweest. Overlopen door de Oostenrijkers. En dan krijg je misschien ook wel zo'n fout van Donjan Malen. Een slechte start voor Oranje in Berlijn. 1-0 achter. Eigen goal Donjan Malen. Hoe vaker je ernaar kijkt, hoe gekker het eigenlijk wordt, deze eigen goal. En we hebben toch wel de nodige opmerkelijke eigen goals gezien. Maar dit is zo'n rare actie. Hoe hard hij die bal achter zijn eigen doelman schiet. Iedereen is ook volstrekt verbouwereerd. Wat Malen nou doet, Verbrugge, ja, die reageert veel te laat. Kan er ook helemaal niets aan doen, want dit verwacht je niet. Nederland gaat nu natuurlijk naar die virtueel derde plaats in deze pool. Nu we de standen hebben op deze velden. Nog een gelijke stand bij Frankrijk-Polen. Nederland achter in deze pool. Als het zo blijft, is Oostenrijk groepswinnaar. Maar ja, Frankrijk gaat ook natuurlijk nog spelen tegen Polen. Maar Nederland wordt tactisch afgetroefd op dit moment door Oostenrijk. Ze waren al gewaarschuwd dat ze altijd fel beginnen. En dat zou Koeman ze ongetwijfeld hebben verteld. Het Nederlands elftal kan er alleen niet mee omgaan. Het is echt het slechtste begin, de slechtste 10 minuten die we van het Nederlands elftal gezien hebben op dit Europees kampioenschap. En je ziet het ook aan Koeman, die is aan het ijsberen. Overleg met zijn broer Erwin en met Lodewegens over wat nu te doen. Want deze ploeg tegen dit Oostenrijk weet totaal niet waar het mee bezig is. En dat zorgt ervoor dat ze dus achter staan. En als ze het niet snel op de rit krijgen, dan kunnen er nog meer doelpunten volgen. Ja, Malen staat daar ook nu op het veld met die armen even breed van ik sta helemaal vrij. Maar ook vertwijfeld eigenlijk, want die bal kan daar natuurlijk nooit komen. Het is een inworp voor Oranje. Op de middenlijn aan de zijkant van het veld natuurlijk Nathan Aké. En nu proberen om eens even in balbezit te komen. Nu proberen die bal even in de ploeg te houden. Nu proberen onder die druk vandaan te voetballen. Waar Joey Veerman zo goed in is. En natuurlijk ja, die Schouten. En waarvoor Geert Truiden eigenlijk ook in de basis staat als rechtsback. Maar Nederland komt helemaal niet aan voetballen toe. Veerman nu, Van Dijk. Er is eventjes ruimte. Oostenrijkers laten eventjes de touwtjes vieren. Met De Vrij, met Geert Truiden rechts van hem. De Vrij wat vertwijfeld. Weer terug naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk aanname met links. Doortikken met rechts. Nathan Aké op de helft van Oranje. Oostenrijkers geven wat meter nu. Van Dijk keek eventjes diep. Was daar Donjan Malen, maar durft die paas niet te geven. Schouten probeert dan weg te draaien. Schouten aan de bal. Schouten kan diep geven. Schouten met een beweging. En langs. Dan is er nu ruimte voor een trap richting Reinders. Maar die bal komt er niet. Opgevangen door Veerman met een vuurpijl naar de linkerkant van het veld. Gakpo. Daar is Reinders. Reinders bij de bal. Reinders terug naar Gakpo voor de goal Memphis. Voor de goal Donjan Malen. Gaat het terug naar Joey Veerman. Joey Veerman halverwege de helft van Oostenrijk. Veerman richting strafschopgebied. Veerman breed naar Geertruida. Geertruida. Rand strafschopgebied Donjan Malen. Donjan Malen buitenom. Malen met de voorzet. Penalty stipt niemand. Oostenrijk heeft de bal. Oostenrijk werkt de bal ook snel weg. Het is de eerste eigen goal voor het Nederlands elftal in bijna 10 jaar. De laatste keer gebeurt in 2015. Robin van Persie tegen IJsland. Was de derde keer ooit dat het op een eindtoernooi gebeurt. Ruud Krol deed het ooit in 1974 tegen Bulgarije. En Ernie Brands in 1978. Nou, dat waren goede jaartallen om eigen doelpunt in te maken, zou ik zeggen. Twee keer de finale gehaald. Wel twee keer verloren. Malen dus ook. Het is geen toeval, hè, Jan, dat het over die rechterkant gebeurt. Daar ligt het probleem bij het Nederlands zelf. Daar is aan gesleuteld. Geen Dumfries, geen Frimpong. Maar Geertruida nu met Malen. Terwijl Koeman in de voorbereiding juist heel erg vertrouwde op koppeltjes. Geertruida en Frimpong samen ging goed. Maar nu kiest hij dus voor Geertruida Malen. En Malen was zijn man helemaal kwijt. Die linkerkant van de Oostenrijkers ligt helemaal open. En in de uiterste poging om het op te lossen gaat het dus helemaal fout. De Oostenrijkers maken goed gebruik van de problemen op die flank bij Nederland. Nederland had nu wel mag gooien. En dus zojuist eindelijk de eerste fatsoenlijke aanval afleveren van deze wedstrijd. Die 10 minuten oud is in Berlijn. 1-0 voor Oostenrijk. Dankzij zijn eigen goal, de zevende al van dit toernooi. Nu dus gemaakt door het Nederlands elftal, door Donjan Malen. Balbezit is voor Pens, de doelman van Oostenrijk. Die geeft hem een lange hijs naar voren. Geertruida raakt hem op zijn hoofd, maar kopt hem over de zijlijn. Applaus is van Ralf Rangnick, die erg tevreden is over de start natuurlijk van zijn ploeg. Optimaal geprepareerd en de spelers voeren het ook goed uit. Als je kijkt naar de individuele kwaliteiten van de spelers op het veld, zou Nederland beter moeten zijn. Maar als team voorlopig is Oostenrijk de weg beter. Ja, compleet afgetroefd Oranje in die eerste 10 minuten in Berlijn. Van Dijk ook net met een soort woede-uitbarsting. Ik dacht richting Gakpo voorin. Van wat doe je nou? Voetbal je niet mee? Verdedig je niet mee? Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Nu staat Oranje. Van Dijk die wijst. De bal is bij de Oostenrijkers achterin. Bij Weber van Gladbach dus. Toch een ervaren speler. 27ste in het land. Weber die zoekt dan de diepte. Die wordt niet gevonden. Bij de man aan de linkerkant, Pras, die linksback die ook altijd diep gaat. En die dus die voorzet gaf waarin Malen zijn eigen goal maakte al zo vroeg in de wedstrijd. 1-0 dus voor Oostenrijk in de 12e minuut. Als De Vrij de bal heeft halverwege de helft van Nederland. Geertruida moet dan om zijn tegenstander heen, om Wimmer. Geertruida naar de as van het veld vindt dan Aké aan de linkerkant. Nederland bouwt rustig op. Oostenrijkers geven weer wat meter. En dat is misschien wel prettig. Misschien toch die warme temperaturen die daarmee te maken hebben. Dat Oostenrijkers af en toe eventjes moeten temporiseren. Schouten ook weer terug. Kan de bal niet kwijt. Bal halverwege de helft van Oranje bij Van Dijk. Bij Aké. Aké kijkt naar de linkerkant. Daar is Memphis even uit de aanval gekomen. Veerman struikelt dan over de bal. Oh, oh, oh, Joey Veerman. Niemand voor zich. En dan struikelt hij over de bal. En het Oostenrijk via Sabitzer het leder in bezit. En gaan we weer terug bij de Oostenrijkers. Is dat een overtreding? Ja, overtreding van Gakpo op Posch. En dus gaan de Oostenrijkers een vrije trap nemen. 12,5 minuut gespeeld. 1-0 dus voor Oostenrijk. Eigen goal Donjan Malen. Ja, Veerman begint ongelukkig aan de wedstrijd. Niet alleen door deze actie. We zagen eerder ook al het moment van balverlies. Waar hij toch al veel op aangekeken wordt. Hij heeft het even lastig in dat begin. Maar ja, niemand begon zo ongelukkig aan de wedstrijd dan Donjan Malen. Een plek in de basis krijgen voor het eerste toernooi. En dan na 6 minuten een bal in je eigen doel schieten. Op ongelofelijke wijze zo hard. Ja, echt goed geraakt door Malen. Die schiet hem achter Verbrugge. Het is de snelste eigen goal ooit gemaakt op een Europees kampioenschap in de zesde minuut. Op het toernooi waar het bol staat van de eigen goals. Oostenrijk maakte er ook wel eentje. Weber tegen de Fransen. Nu dan Nederland met ruimte. Eigenlijk moet die paas komen al richting Malen. Reinders stelt hem uit en gaat naar de linkerkant. Gakpo kan het nu doen. Terug naar Reinders. Het is een grote kans voor Nederland. En het moet gewoon een doelpunt zijn. En dat weet die Gianni Reinders. Er is goed uitgespeeld. De paas van Gakpo terug naar Reinders. Oostenrijk loopt achteruit. Er ontstaat een enorm gat. En Reinders moet hem gewoon hard binnenschieten. Een beetje zoals Malen zo even. Ja. Maar hij schiet hem gewoon naast. Echt op 11 meter van de goal. Hij moet gewoon hard, strak in de hoek. Maar Reinders raakt de bal helemaal verkeerd. Nou, hij kiest natuurlijk voor zijn verkeerde been, Reinders. Het is een bal die met links gewoon hard de hoek in moet. Hij komt vanaf die linkerkant. Hij loopt eigenlijk verkeerd naar de bal toe. Wil hem dan met rechts binnenkant groen intikken. Grote kans, Reinders uit balans. Toch te veel rechtsbenig eigenlijk nog. Deze fantastische middenvelder overigens. Maar dat was de eerste kans voor Oranje. Een grote dus. Niet gemaakt door Gianni Reinders. En nu de Oostenrijkers weer in balbezit. Via Arnautovic. Een sliding van Schouten levert niks op. Arnautovic levert in bij Grilic. En de Oostenrijkers zoeken weer die linkerflank. Bij Pras van Sturm Graz. Is landskampioen geworden met Sturm Graz. De beker gewonnen. Maar hier winnen van Oranje zou ook een hoofdprijs zijn voor de Oostenrijkers. En misschien wel als de nummer 1 doorgaan op dit Europees kampioenschap naar de laatste 16. Verbrugge heeft eventjes de bal van achter het doel weggehaald. Loopt op zijn gemakkie eventjes richting Van Dijk. Die gaat het doeltrap nemen. Geeft Oranje even wat lucht na 14,5 minuut in Berlijn. En nu gaan ook de Oranje fans een beetje zingen. Er is een klein beetje hoop, omdat het Nederlands elftal wat meer aan voetballen toekomt. Maar net als ik dat zeg, is er weer balverlies van Joey Veerman. En gaan de Oostenrijkers weer aanvallen. Jerry Schouten probeert weg te draaien. Overtreding gefloten door de scheidsrechter van vanavond, Guzliak. En een vrije trap dus voor Oranje. Virgil van Dijk achter de bal. Bal halverwege de helft van Nederland. Van Dijk terug naar Verbrugge in het strafschopgebied van Oranje. Van Dijk weer, die de bal opnieuw ontvangt. Weer eventjes breed geven op Stefan de Vrij. De Vrij maakt dan een paar meter vooruit. Memphis Depay wil dan de bal in de voet in de cirkel. Maar het gaat naar Geertruida aan de rechterkant. Geertruida die probeert er dan langs te komen bij Wimmer van Wolfsburg. En Geertruida maakt dan de overtreding. Het is een en al ongelukkigheid eigenlijk bij Nederland in die openingsfase. Ook weer zo'n actie van Geertruida. Wimmer gooit zich ervoor en krijgt dan de duw van Geertruida. Gaat liggen, vrije trap inmiddels genomen door Oostenrijk. Met nu balbezit voor Weber. 0-1 na een kwartier in Berlijn. Weber voor Oostenrijk. Ex-Ajax, Maximilian Weber. Het gaat naar links, naar Pras. Rond de middenlijn, nog een bal breed naar Seiwald van Leipzig. En zo kunnen de Oostenrijkers de bal even rondspelen. Schrik ik toch een beetje van het niveau van Nederland zelf in het eerste kwartier. Het is een goede tegenstander, dat weten we. Maar daar zullen ze toch op voorbereid zijn, op hoe ze spelen. Maar het lijkt alsof ze geen idee hebben. En gewoon overdonderd worden door wat Oostenrijk doet. Interessant elftal. Een elftal, dat zie je niet zo vaak op een eindtoernooi. Waar de belangrijkste persoon niet de speler is, maar de trainer. Omdat je in de nationale elftal de tijd niet hebt om automatisme erin te slijpen. Je ziet dat minder vaak dan bij clubs. Maar bij dit Oostenrijkse elftal is Ralf Rangnick de belangrijkste man. De systematiek die je ziet, hoe dit elftal speelt, het komt allemaal uit zijn koker. En bij Nederland zien de systemen veel minder. En dat is natuurlijk wel een pijnlijke constatering na 16 minuten. 0-1. Eén grote kans gezien voor Nederland, die was voor Reinders. Koeman probeert nu wel dingen duidelijk te maken aan Geertruida, die de vrije trap kort heeft genomen. Maar het is Geertruida was zelfs aan het praten met De Vrij. De Vrij was aan het schreeuwen, Virgil van Dijk was aan het schreeuwen. Ook Verbrugge deed zijn zegje. Zo is er heel veel onvrede bij Oranje over hoe het gaat. En ze kunnen elkaar de waarheid zeggen. Dat hebben we genoeg gehoord van de bondscoach. En dat is nu wel nodig na dat eerste ruime kwartier in Berlijn. Een lange trap hadden we van Verbrugge. Gakpo, halverwege de helft van de Oostenrijkers. Gakpo, ook weer zo'n ongelukkig moment. Krijgt die bal op het hoofd. Gekopt door Posch. Rolt de bal over de zijlijn. Oostenrijkers even rustig aan. Oostenrijkers met een inworp halverwege de eigen helft. En dat doen ze op hun gemakkie. Waarom ook niet? We kijken naar Ronald Koeman, Dwight Lodewegers. Wat te doen? Wat kunnen we tegen dit Oostenrijk? Want we worden in die eerste fase overklast. En dat irriteert Oranje. Er is onrust. Er is ongeloof. Als Verbrugge die bal maar een keer naar voren ramt. En Depay ontvangt en aanneemt met binnenkant rechts. En Malen eventjes wat ruimte heeft. Malen, die bal lijkt ook niet echt lekker te rollen op dat gras in Berlijn. Daar had Veerman al last van, Malen ook. Het is Gakpo die de bal heeft. Rand strafschopgebied aan de linkerkant. Die gaat terug. Schouten kijkt. Hier is Stefan de Vrij, halverwege de helft van de Oostenrijkers. Stuurt daar Geertruida een beetje naar rechts. Dat er ruimte is om Geertruida aan te spelen. Veerman biedt zich aan. Wordt overgeslagen. Het gaat weer terug naar Van Dijk. een fluitconcert van de Oostenrijkers. Oostenrijkers gaan nu weer druk zetten. Geertruida, Veerman. En die paas is te kort op Malen. En dus is daar Arnautovic met een mooi balletje terug hoor op Sabitzer. Schitterend gedaan. Sabitzer vindt dan de vrije man aan de rechterkant. Dat is Seiwald. Gaat het weer terug bij de Oostenrijkers. Weber. En de Oostenrijkers gaan rustig opbouwen. Nederland staat. Er wordt gewezen door Stefan de Vrij hoe er moet worden verdedigd. En dan heeft uiteindelijk Pens de bal, de doelman van Oostenrijk. Toch even de cijfers. Jan van Joey Veerman. Eerste kwartier. De cijfers die krijg ik net doorgestuurd. Die heeft in het eerste kwartier 11 balcontacten gehad. 6 keer de bal verloren. En alle 3 zijn persoonlijke duels ook verloren. Dat is een dramatisch begin van Veerman aan deze wedstrijd. We krijgen as we speak nog wat meer updates van die cijfers. Inmiddels 9 keer balcontact, 9 keer balverlies naar 14 balcontacten. Ja, en dat is dan je pasen. Veerman is op dit moment de zwakste van de 11 bij Oranje. Dat is slecht nieuws, want op die plek op het veld mag je dat eigenlijk niet overkomen. En dus is dat een probleem voor dit elftal van Ronald Koeman. 19 minuten op de klok, 0-1. Eigen doelpunt van Malen en Oostenrijk blijft de betere ploeg. Weer is daar ruimte. Arnautovic houdt de bal knap vast van Inter. Arnautovic vindt daar aan die rechterkant Posch. Die kan hem binnenhouden. Posch tegenover Ake. Die een van de betere was bij Nederland in de eerste wedstrijden van dit EK. Maar ook nog niet zich echt kan laten gelden. Bal wordt even teruggespeeld. En dus kan Oostenrijk vanuit die achterste linie weer aan een nieuwe aanvalsopzet beginnen. Hoor je het olé olé van de Oostenrijkers. De kop dat eigenlijk uit Spanje. Maar goed, dat kennen ze natuurlijk in Oostenrijk ook. Het olé olé is vernederend voor Oranje, waar Ake er nu tussen zit. Maar Nederland speelt eigenlijk de bal meteen weer. En Oostenrijk kan weer gaan bouwen. En Oranje staat behoorlijk stil. De linkerkant wordt gezocht bij Wimmer van Wolfsburg. Die uitstekend invalt aan die linkerkant. Geertruida zit er wel tussen. Wimmer kan voorgeven. Dan moet Van Dijk verdedigen. Is een blok van Sabitzer. En dan rolt de bal over de achterlijn en kan Verbrugge die bal rustig oppikken. En weer eens gaan kijken van wat te doen. Van Dijk gebaart daar van jongens uit elkaar. Maak ruimte. En Verbrugge die daar de bal eventjes geeft aan Van Dijk. Koeman is boos langs de zijkant. Zo hebben we hem nog niet gezien op dit Europees kampioenschap voetbal. Tegen Memphis die verloren rondloopt voorin bij Oranje. Dat geldt eigenlijk ook voor Gakpo. Dat geldt eigenlijk ook voor Malen. Nu de linies ver uit elkaar bij Nederland om ruimte te creëren. Wellicht voor Veerman. Maar Veerman zit dus absoluut niet in de wedstrijd. Ake met de bal aan de voet. Halverwege de helft van Nederlands elftal. Veerman, maar even safe. Breed naar Virgil van Dijk. Hier is Stefan de Vrij. Geertruida aan de rechterkant. Malen laat zich wat zakken. Maar de bal gaat weer terug naar de Vrij. Niemand durft eigenlijk de bal naar voren te spelen bij het Nederlands elftal. Er is eventjes totaal geen zelfvertrouwen. Ake niet. Van Dijk niet. Toch zeer ervaren mannen natuurlijk op het internationale voetbalpodium. Geertruida moet aannemen. Dan komt nu de druk van de Oostenrijkers. Dan is Veerman daar. Tikkie breed. 1-2. Bal komt weer niet aan bij Schouten. Over naar Oostenrijk. Met Sabitzer even teruggespeeld. Dan gaat het naar links. Naar Arnautovic. Daar blijft wel een speler van Nederland even geblesseerd achter. Oostenrijk heeft er geen boodschap aan in voetbal te verder. Maar nu is de bal voor Verbrugge. En kan er even gekeken worden naar hoe het gaat met Jerdy Schouten. Want die heeft last aan zijn slaap. Is dat het? Nee, zijn oor denk ik. Dat kan behoorlijk pijn doen als je een klap op je oor krijgt. Tikkie heb gekregen. Het is de schouder van Grealish. Ja, de schouder van Grealish waar hij tegenaan loopt. Maar Schouten loopt alweer. De wedstrijd gaat verder met Memphis die ook nog geen bal heeft gehad. En Veerman stapt te laat. Oostenrijkers hebben weer de bal halverwege de eigen helft. Het gaat denk ik terug naar doelman Pens. Het is aan die rechterkant Posch. Die Peks doen het ook fantastisch door bij Oostenrijk. Posch aan de rechterkant. En Praas van Sturm Graz aan de linkerkant. Nu een lange trap naar voren. Van Dijk gaat het duel aan met Sabitzer Donjamalen. Donjamalen, eventjes ruimte. Donjamalen, er is even ruimte. Maar dan een overtreding gemaakt op de aanvaller van Borussia Dortmund van Oranje. En een vrije trap even buiten de middencirkel op de helft van Oostenrijk. En Schouten staat daarbij. De Vrij staat daarbij. Dan is de vrije trap genomen. Teruggespeeld naar Stefan de Vrij. Ja, die Schouten is het. Geertruida aan de rechterkant. Die even terugspeelt naar Bart Verbrugge. En dan komen de Oostenrijkers weer. Onder leiding van Sabitzer. Onder leiding van Arnautovic. Dus maar een keer een lange trap van Verbrugge op de borst. Bij Memphis. Gakpo heeft de bal. Gakpo naar de linkerkant naar Ake. Daar is Memphis. Daar is Memphis die wegdraait. Maar dat mislukt. Alles mislukt bij Oranje. Dus ook bij Memphis. Simons loopt zich nu al warm. Dat is opvallend. Dat zien we niet vaak bij Nederland zelf. Dan na 22 minuten is hij uit de dugout gestuurd. En ik denk dat ook Bergwijn bezig is. En gaat het dan om Malen? Die gaat nu een kans krijgen. Is het een gelijkmaker? Nee! Doniel Malen, dit was het moment om je fout goed te maken. Opeens duikt hij erop na misverstand achterin bij Oostenrijk. Alleen voor doelman Pens. En Koeman kijkt er ook naar met zo'n gezicht van ja, als we deze al niet maken, wat dan? Het is Memphis en vervolgens een goede steekbal vanaf het middenveld gegeven. Ik dacht door Reinders en dan is het Malen die opduikt voor het doel van Pens. De verre hoek ligt helemaal open en tergend langzaam hobbelt en hobbelt en hobbelt die bal. Langs de verkeerde kant van de paal voor het Nederlands elftal. Twee grote kansen heeft Nederland nu gehad. Eén voor Reinders, één voor Malen. Die scoorde wel, maar in het verkeerde doel. En dus is de tussenstand halverwege de eerste helft 1-0 in het voordeel van Oostenrijk. Maar goed, dat weet je ook. Door die druk van Oostenrijk komt er wel dat soort ruimte af en toe vrij. Waar Malen nu goed inliep. De paas was ook goed. Alleen het afronden van Malen met dat linkerbeen was zwak. Ik heb toch het idee dat het veld droog is door de warmte. Er is gespoten voorafgaand aan de wedstrijd, maar die bal rolt ook niet echt lekker. Zag je ook net weer bij die kans van Malen. Hebben we dus eerder gezien in de wedstrijd. 1-0 dus voor Oostenrijk in de 25e minuut inmiddels in Berlijn. Nederland wel kansen gehad, maar Nederland vooral aan het eerste kwartier overklast. En wat opvalt is nog steeds de onrust bij Ronald Koeman. Je zei dat Xavi Simons is zich aan het warmlopen. De bal gaat lang en diep naar Gakpo. Die valt daar hard op zijn rug na een duw van Bosch. Gakpo, last van zijn onderrug, scheidsrechter is er als de kippen bij hem te kijken wat daar aan de hand is. Bosch kijkt eens eventjes naar Gakpo. Gakpo licht duwtje met de elleboog van Bosch in de onderrug. En dan is hij uit balans als hij in de lucht hangt, Gakpo. En dan valt hij op zijn onderrug. Maar hij staat alweer in Nederland verder met Geertruiden aan de rechterkant. Geertruiden teruggedrongen door Wimmer aan de linkerkant. Oostenrijk gaat weer druk zetten onder leiding van Sabitzer. Dan is daar ook die rechterflank, of het linkerflank moet ik zeggen, met Schmid. En dan is het Verbrugge die de bal heeft in het eigen strafschopgebied. Verbrugge kijkt naar Memphis en die zegt van ja, doe maar Schouten, doe maar Veerman. Maar Verbrugge kiest dan toch voor Memphis. Duwtje in de rug. Memphis krijgt de bal bij Reinders. Reinders krijgt hij de bal aan de linkerkant naar Malen. Overtreding gemaakt op Reinders. Vrije trap voor het Nederlands zelf. Op Veerman is er als de kippen bij. Neemt dan die vrije trap iets te snel. Maar die vrije trap moet overnieuw worden genomen. Reinders heeft wat last. Na die actie, als hij wordt vastgegrepen door Sabitzer, valt daar op de grond. Nee, het is niet Sabitzer, maar Wiemer van Wolfsburg. Die heeft ook zo'n parenstaartje. Malen buitenom, Malen buitenom. Malen met een voorzet eruit gehaald door Wiemer. Wel een corner voor Oranje. Het gaat iets beter, Arman. Er is wat meer kleur op de wangen bij Oranje. De eerste zenuwen, het overdonderende lijkt weg. Ja, ik ben benieuwd of ze dat door kunnen zetten. Ze hebben dus wel kansen gehad. Overigens grappig als je kijkt naar de statistieken. Oostenrijk 0 schoten richting het doel, 0 schoten op het doel. Wel 1-0 voor. Want het schot dat erin ging was van Malen. Maar het begin was beter van Oostenrijk dan van Nederland. Het heeft niet tot hele grote kansen geleid. Maar dus wel tot die ene goal. Hier komt de hoekschop van Veerman. Die kan worden weggekopt door de Oostenrijkers bij de eerste paal. Die twee mensen die warm lopen zijn Simons en het is Wijnaldum die ik daar zie. En dan ga je dus ook kijken voor wie zou dat dan zijn. Ik denk Veerman. Dat is de voornaamste kandidaat. Maar ook Malen zal denk ik in de gaten gehouden worden door Koeman. Malen wel gevaarlijk de laatste minuten nu. Memphis houdt de bal goed vast. Vindt Malen. Draait even weg. Daar aan die rechterkant. Die zal enorm gebrand zijn om het goed te maken. Wat hem is overkomen al na 6 minuten. Namelijk het in zijn eigen doel werken van de bal. Misverstand. Geertruida Malen. Dat is toch weer ongelukkig. Bal over de zijlijn. Ik denk nog eens even terug aan die beelden van die coach. Die alleen maar aan het gebaren en het wijzen. En dan vooral de reactie van de spelers. Die naar hem kijken. Alsof ze niet precies weten wat hij bedoelt. Alsof het niet duidelijk is. Dat is echt wel funest dat we dat hebben gezien. Er is zo lang op gebrand. Er is zo lang voorbereid op deze wedstrijd. Hoe moet je dit aanvliegen? Maar blijkbaar is het toch wat onderling onbegrip. 0-1 na 27 minuten. Ja, want wat er gebeurt is in zo'n ploeg. Er is een teambespreking, nog een teambespreking. Er wordt getraind op hoe je Oostenrijk moet opvangen. Iedereen weet wat hij moet doen. Er is gekeken naar een opstelling die past tegen Oostenrijk. Die de beste opstelling zou zijn voor Oranje tegen Oostenrijk. En dan, als iemand dan zijn taak verzaakt, ja, dan wordt daar kritiek op geleverd binnen de ploeg. Dat is een beetje wat er is gebeurd. Maar ik vind het nu wat rustiger binnen Oranje in de 28e minuut. Als de Oostenrijkers de bal hebben en Wiemer wegdraait in de middencirkel. Veld uitgezeten door Geertruiden. Oostenrijkers hebben nog de bal aan de rechterkant via Bosch. Bosch kijkt. Sabitzer zegt doe maar naar binnen. Sabitzer er zelf naar buiten loopt. De Oostenrijkers werden de bal weer terug achterin. Hier is Weber dus. Weber even alle tijd om aan te nemen. De balletje weer terug naar die andere centrale verdediger Lienhardt. Oostenrijk is nu over de middenlijn met Lienhardt. Met een beweging zo om Gakpo heen. Dan is er ruimte aan de rechterkant, maar die wordt niet gevonden. Ake verdedigt, maar levert ook weer in. Te snel dat balletje richting Gakpo. Oostenrijkers hebben de bal in de middencirkel. Het is voor Oostenrijk Grinic. En dan gaat het terug naar Weber. En dan gaat het weer terug, denk ik, naar doelman Pens van Brøndby. In zijn 9e interland. We gaan richting het half uur. Oranje kansen gehad. De grootste was voor Reinders en Malen. Maar het is 1-0 voor Oostenrijk. Eigen goal dus Donjal Malen vroeg in de wedstrijd. En nu heel veel ruimte voor Sabitzer. Goed gespeeld door die doelman. Door Pens. Sabitzer naar Wimmer. Wimmer aan de linkerkant. Wimmer kan door. Nederland moet even terug. Wimmer in het 16 meter. Wie speelt er even af op Pras. Pras met de voorzet. Die kan door de vrij enigszins worden weggekomen. Maar niet helemaal. Dan toch opgevangen weer door de Oostenrijkers. Seiwald. Seiwald aan de rechterkant. Lange Oostenrijkse aanval. Die stopt nu. Met de paas die wordt onderschept door Ake. Bal gaat over de zijlijn. En een ingooi voor Oostenrijk. De twee warmlopers aan de Nederlandse zijde die doen het nog altijd. Maar wel in iets rustigere mate. Dan lijkt het dus op dat Koeman het voorlopig gewoon met deze elf wil blijven doen. Maar als het nog een keer zo door het ijs zakt als in het begin zal hij niet verzuimen om in te grijpen. Nu hoeft dat even niet meer. Omdat Nederland iets beter voor de dag komt dan in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Daar gaat de bal naar Wimmer. Wimmer in het duel verwikkeld met Geertruida. Voor een ingooi voor Oostenrijk. Dat toch zelf ook wel zeer tevreden zal zijn over het verloop van deze wedstrijd. De voorsprong en virtueel de eerste plaats in deze groep voor de Oostenrijkers. Pras met de inworp en die kan vergooien, dat weten we, in de 30ste minuut. Pras dus de linksback, die staat klaar, die gaat er mee te maken en zal dan die bal in het strafschopgebied slingeren van Oranje, waar alle hens aan dek is via Virgil van Dijk. Geertruiden wordt geklopt in de rug en daar het schot van Sabitzer. Geblokt, appel voor Hens Verbrugge, schot vanuit de tweede lijn. Verbrugge klem vast met beide knieën op de grond. Technisch mooi gekiept, zou Frans Hoek zeggen. Bij dat schot van Sabitzer. Maar een actie op doel dus van de Oostenrijkers. En Verbrugge, dat is altijd een prettige bal voor een doelman. Verbrugge nu in het eigen strafschopgebied met Van Dijk. Nederland speelt de bal dan rustig naar voren met Veerman. Oh, oh, oh, Joey Veerman, wat heb jij? Levert de bal zomaar in bij Sabitzer. Dat gaat een wissel worden. Dat is keihard. Wat is topsport dan? Keihard voor Joey Veerman. Koeman kijkt dan. Die zo Koeman fantastisch, ja. Gelijk na die actie. Die zo fantastisch is doorgebroken, Veerman, bij PSV. Dat zal pijn doen straks, want die wissel gaat echt komen. Koeman is er klaar mee. En Memphis gaat er weer pingelen tussen drie man in. Dat is misschien ook niet al te handig. Inworp is wel voor Oranje. Maar wat is dat sneu voor Joey Veerman. Ik had hem een prachtig EK toebedicht op het moment dat Frenkie de Jong dus het EK aan zich voorbij moest laten gaan vanwege die enkelblessure. En nu zakt Veerman compleet door het ijs in het eerste half uur in Berlijn tegen Oostenrijk. Als Oranje gooit aan die linkerkant. En dan gaat de scheidsrechter ingrijpen. Er is wat met Arnautovic en Van Dijk. De scheidsrechter gaat even praten met beide spelers. Beide captains natuurlijk ook. Die alles mogen terugzeggen tegen die scheidsrechter dan in dit geval. Ja, ruzie weer gesust en kan Ake de inworp gaan nemen. Wij zitten hoog in het stadion. Maar wel precies achter de dugout. En fascinerend om te zien. Die fout van Veerman en Koeman. In één rechte lijn naar Xavi Simons die aan het warmlopen was. Echt direct helemaal klaar mee wat je terecht zei. Het is over. Voor Veerman zou je net zien dat iemand anders gaat wisselen. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Xavi Simons staat klaar nu om in de ploeg te komen. Na 31 minuten in Berlijn. Het is voorlopig niet avond geworden zoals we hem hadden voorgesteld. Verre van zelfs. Nederland met het zwakste half uur van dit EK. En dus is het de vraag of ze zich daar nog van kunnen herpakken. Er komt een gele kaart aan na een overtreding van de Oostenrijkers. Gemaakt door Posch. Die krijgt geel. Die kon hem hebben. Er staan er drie bij Oostenrijk op scherp. Weber, Arnautovic en Wimmer. En ook nog vier op de bank. Bij Nederland alleen Veerman en Schouten die geel hebben. Maar ja, wat is het toch zonde dat Veerman door het ijs zakt. Want we lopen al niet over van die goede middenvelders. Frenkie de Jong, Koopmeiners, Wiever, De Roo, Timber. Ze vielen allemaal af. En dan moeten anderen opstaan. Maar Veerman is niet opgestaan, die is erbij gaan zitten. En dat is dan wat je niet wil. Want wie heb je nu nog? Ja, Wijnaldum als middenvelder, maar die heeft het ook nog niet gebracht. Dus grijpt Koeman maar terug naar Xavi Simons. Die wissel die staat klaar, maar er wordt nog heel even mee gewacht tot Simons zijn hakken, zijn noppen heeft laten zien aan de vierde official of dat allemaal goed is. En dan ben ik heel benieuwd of er een begroeting komt tussen Veerman en Koeman. Hier is Memphis eerst voor Nederland. Memphis loopt zich vast en kan helemaal niets met deze bal. Nou, heeft hij toch nog in de ploeg gehouden. Breed gespeeld naar Geertruiden. Ja, Schouten kan de bal oppikken aan de rechterkant. Schouten half voorgeven, raakt de bal niet vol. En dan de Oostenrijkers in een counter via Arnautovic. Maar Geertruiden met een mooie sliding wordt daar aangetikt. Vrije trap voor Nederland. Ongelukkige overtreding van Wimmer. En er kan nu de wissel gaan komen bij Oranje. We krijgen weer een gele kaart daar. Is die voor Wiemer? Ja, die is voor Wiemer. Die is geschorst. En die is dan geschorst voor de volgende wedstrijd. Want die stond al op scherp, zoals dat heet. Maar goed, dat is geen basisspeler. Als je de kaartenlast ziet bij de Oostenrijkers. Terwijl we nog eens zien naar het beeld van Wiemer. Waarbij die volop de enkel gaat van Geertruiden. Of de voet eigenlijk. Dan kan ik begrijpen dat hij dus zijn sterkste spelers langs de kant heeft gehouden. De bondscoach van Oostenrijk. Want de kaartenlast, dat is wel een probleem voor Oostenrijkers. Koeman wacht nog met Xavi Simons inbrengen. Die staat klaar langs de zijlijn Simons. Als Veerman de vrije trap nog mag nemen. Dat zou dan een laatste wapenfeit zijn voor de middenvelder uit Volendam van PSV. Veerman met de vrije trap. Waar komt de bal? Die komt uiteindelijk bij Schouten. Schouten legt hem bij Reinders. Reinders door een kluwe van spelers gaat de bal over de achterlijn. En dan gaat nu denk ik het bord omhoog voor de wissel van Oranje. Terwijl we nog een kijken naar het schot van Reinders. En daar is inderdaad einde verhaal Joey Veerman. Wat is dat ongelooflijk sneu voor deze goedlachse en energieke, vrolijke speler. En fantastische voetballer. Laten we dat eens zijn, denk ik toch, Arman. Ja, dit is heel treurig. Hij wil zich verstoppen in zijn shirt. Hij weet zich eigenlijk geen houding te geven. Nee. En wat doet Koeman? Ja, die loopt even de andere kant op. Ja. Hij gaat nu toch naar hem toe. Ja, hij geeft hem een schouderklopje. Ja, dit is hard. Dit is hard. Ja, maar het is topsport, Jan. Ja. Het is geen liefdadigheid. Het is heel hard. Nee, dat klopt. Hier leert hij van. Hier zal hij van leren, Joey Veerman. Maar dit kan wel eens einde EK betekenen. Terwijl we een soort drink-time-out krijgen in de 35e minuut. Dat was in mijn ogen van tevoren niet gecommuniceerd. Maar de temperaturen zijn dusdanig dat de spelers mogen drinken langs de zijkant. En dat is bij de Fransen dus ook het geval bij die andere wedstrijd. Temperaturen. Eindelijk zomer, Arman. Weet je, dan krijg je dat. Nou, wat mij betreft mogen ze een minuut lekker water drinken. Maar het is ook een soort basketbal time-out, hè, die je dan ziet. Waarbij Koeman nu de tijd heeft om eventjes met zijn spelers te praten. Alle spelers rondom Koeman bij de zijlijn. En de Oostenrijkers, ja, Rangnick staat er ook wel. Maar Koeman zeer nadrukkelijk aanwezig. In een soort halve maand de spelers staan om hem heen, drinken water. En Koeman doseert en corrigeert en praat. En laten we hopen voor Oranje dat het nu wat rustiger gaat. Dat er nu wat meer voetbal in de ploeg komt. Wat minder angst. En de Oostenrijkers, ze moeten het ook maar kunnen brengen in deze warmte, dat druk zetten. Misschien is de scherpte er vanaf bij de Oostenrijkers in het Salzburgse concept voetbal. Het Red Bull concept voetbal van Rangnick. En krijgt Oranje wat meer ruimte. Daar ziet het wel naar uit. We gaan kijken welke rol Simons gaat invullen. Simons is in het veld gekomen voor Joey Veerman als we 35 minuten hebben gespeeld in Berlijn. De meest aanvallende middenvelder lijkt Simons gewoon te gaan worden. 10 minuten nog in de eerste helft. De Oostenrijkers leiden nog altijd met 1-0 door de goal. De eigen goal van Malen. Nog even, die krijgen we van onze collega's en vrienden van Opta. De definitieve cijfers van Veerman. 28 balcontacten, 15 keer balverlies. Het is niet zo gek dat Koeman hem wisselt, maar het is wel pijnlijk voor wie dan ook. Daar komt Oostenrijk met Arnautovic. Aan de linkerkant Arnautovic, wilde langs, komt er niet langs. Arnautovic heeft de bal wel eens nog terug. En dan speelt hij hem naar Wimmer, maar die kan er net niet bij. En dan is dit de eerste actie van Simons. De scheidsrechter loopt nu al een tijdje in de weg. Deze Slowaak, maar als hij ziet dat Oostenrijk de bal heeft, dan laat hij het maar even doorgaan. En dan is er een bijna misverstand daar achterin. Tussen Ake en zijn doelman Verbrugge. Waar de Oostenrijkers nog bijna van kunnen profiteren. Dat loopt maar net goed af. Bal blijft een beetje ertussenin hangen. Verbrugge komt. Ake denkt, die is voor mij. En dan is het even gevaarlijk. Maar het gaat allemaal net goed. Wel een corner voor de Oostenrijkers. Het was Schmid die daar als laatste Oostenrijker bij betrokken was. De hoekschop is voor Oostenrijk aan die linkerkant. Maar zit de Zanderman. Volgens mij als de bal tegen de tegenstander komt, dan is het altijd een scheidsrechtersbal. Vandaar dat Oranje daar misschien wel een beetje op rekende. Maar goed, hij liet de Oostenrijkers doorvoetballen. Een corner voor Oranje of een corner voor Oostenrijk. En het prachtige hoegeroep van de Oostenrijkse supporters achter het doel van Oranje. Hier is Sabitzer, daar is Sabitzer. En Verbrugge, die keept daar fantastisch bij de eerste paal op dat schot van Sabitzer. Memphis geblesseerd geraakt, Sabitzer aan het strafschopgebied. En dan Grilic met een schot. En daar is Verbrugge zit ernaast, Verbrugge zit ernaast. Arnautovic gaat liggen. Is dat een overtreding van de Nederlandse doelman? Ik denk het niet. Al die Oostenrijkse fans zeggen van wel en dan gefloten voor een overtreding. Tegen Oranje overtreding op Simons was het geloof ik. Nog een keer kijken naar dat moment. Opeens is daar Arnautovic, die mist de bal. Verbrugge dan, half. Verbrugge kan de bal niet pakken. En dan tikt hij met links die bal weg voor Arnautovic. En daar is geen sprake van een overtreding. Absoluut niet. Arnautovic gaat maar al te graag liggen. En we kijken ook nog een keer naar dat schot van Sabitzer. Dat goed laag bij de grond wordt verwerkt door Bart Verbrugge, die weer uitstekend keept. Eigenlijk Verbrugge de enige die een dikke voldoende scoort in die eerste helft tegen Oostenrijk. Geertruida, bal rond het strafschopgebied van Oranje. Verbrugge weer de bal. Verbrugge kijkt naar Memphis. Verbrugge kijkt naar Simons. Malen aan de rechterkant. Simons dus in een wat meer aanvallende rol op dat middenveld. Reinders denk ik heeft zich wat laten zakken. Simons nu de meest aanvallende middenvelder bij Oranje als de Oostenrijkers weer de bal hebben. Schouten, geen overtreding. Jawel, de scheidsrechter fluit. Maar het is een hensbal voor de Oostenrijkers. Dus een vrije trap voor Oranje. Striemand fluitconcert voor de Slowaak. Die dat goed ziet overigens, waar het gewoon hens is. Goed gezien. En Schmid was het die hens maakte. En Nederlands elftal heeft de bal via de Vrij. Via Geertruida aan de rechterkant. Malen houdt het veld breed. Schouten aannemen, Schouten tikken. Geertruida terug naar Verbrugge. De bal dus in het strafschopgebied van Oranje. Er is druk van Arnautovic. Er is druk van Wiemer op de Vrij. En zo voetbalt Oranje er dus nu wel onderuit in een driehoekje met de Vrij, Reinders en Geertruida. Als Reinders de bal heeft, als Reinders de bal opdrijft. Maar ik zeg het nog maar een keer, die bal loopt niet lekker over dat gras in Berlijn. En dus is een balverlies met Wiemer voor Oostenrijk. Wiemer kan doorlopen, Wiemer kan schieten. En dat schot wordt geblokt door Van Dijk. Belangrijke ingreep van de aanvoerder van Nederland. Reinders komt wat meer tempo in de wedstrijd nu met Simons. Simons naar Gakpo aan de linkerkant. Gakpo kan naar binnen toe, gaat over het been. Weer een overtreding. Ja, ze hebben niet voor niets al die kaarten. Hè. Er hadden er al 7 geel voor deze wedstrijd begon. Er zijn er nu alweer 2 bijgekomen. Het is wel een ploeg die ook de overtreding niet schuwt. Lienhard begaat hem nu. Even pootje haken bij Gakpo. Het is een slimme overtreding. Ja, maar je kan hier ook wel weer een gele kaart voor geven. Dat doet de scheidsrechter nu niet. Vrije trap wel voor Nederland. Dat 2 grote kansen kregen deze eerste helft. 1 voor Reinders en 1 voor Malen. Hadden allebei doelpunten moeten zijn. Zo groot waren die kansen wel. Malen 1 op 1 met de keeper Reinders. Met een vrije schietkans. Had hem er zo in kunnen schuiven. Het lukte 2 keer niet. Nu de vrije trap voor Memphis. Die trapt en dat levert niets op. Kan simpel worden weggehaald door de Oostenrijkers. En Nederland mag wel weer gooien. Dat mag Memphis dan zelf gaan doen over die linkerkant. Ja, Memphis gooit de bal richting Simons. Simons met de aanname op de borst. Dit zou wel eens de wedstrijd van Xavi Simons kunnen worden, zegt mijn gevoel. Met die rol vanaf dat middenveld voor Xavi Simons. Malen dus aan de rechterkant en Gakpo aan de linkerkant. En Memphis dus als een soort zwervende vrije spits daartussenin. Als de bal is bij Geertruida, halverwege de helft van Oranje. Geertruida tikt de bal naar Van Dijk. Van Dijk kijkt eventjes en speelt dan diep richting Malen. Malen even met de rug naar de tegenstander toe. Gebruikt dan zijn snelheid. Malen in het strafschopgebied van Oostenrijk. Malen uit het strafschopgebied gedrukt. Ik dacht door Pras. Malen is er dan langs. Malen richting de penaltystip. Daar is Schouten. Ook weer zo'n schotje binnenkant schoen. Waar de Oostenrijkers niet wakker van liggen. Was weer een kans voor Oranje hoor. Het schot van Jerry Schouten. Arnautovic kopt de bal terug. En het is Reinders die de bal heeft. Reinders drijft de bal op. Halverwege de helft van Oostenrijkers. Reinders. Gakpo. Gakpo kijkt. Ziet Memphis. Daar is Memphis. En die bal gaat erin. Nee! Knap gekopt. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. Maar het was een knappe kopbal van Memphis waar hij amper bij kon. En dan weet hij de bal toch nog zo'n richting te geven. Dat hij bijna in de verre hoek in het doel plofte. Maar goed, het was inderdaad buitenspel. Dat zagen we net even op onze monitor hier in het Olympiastadion in Berlijn. Dus als het een goal was geweest, was hij geannuleerd wegens buitenspel. Oostenrijkers hebben de bal. Weber, centrale verdediger, krijgt de bal nu. Lienhard krijgt de bal weer terug en dan gaat Simons druk zetten. En hetzelfde doet Memphis. Memphis zet druk en ook Malen zet aan. Maar dan gaat de bal terug naar doelman Pens. Pens die ziet 2 Nederlandse spelers op zich afkomen. En speelt dus de lange bal. Van Dijk hard en ver weggekopt. Maar wel weer opgevangen door Oostenrijk in de achterste linie. Geertruida stapt dan in, maar tuint verkeerd. Waardoor hij gezien is. En dan weet de Vrij de bal weliswaar binnen te houden. Hij levert hem ook in bij de tegenstander, bij Weber. En dus Oostenrijk weer in aanval met Grilic. Ook een verleden bij Ajax, net als Weber. Daar niet geslaagd. Nu doet hij het wel weer goed bij Hoffenheim. Deze Florian Grilic, die altijd speelt onder Ranjik bij dit Oostenrijk. 3 minuten nog in de eerste helft. Het is voorlopig nog niet al te best geweest wat we hebben gezien van Nederland. Met name bij die arme Joey Veerman, die geen moment zichzelf was. En na een half uur ook werd gewisseld door Ronald Koeman. Malen maakte de eigen goal na 6 minuten. En dus staan de Oostenrijkers nog altijd voor. Het is 0-0 bij die andere wedstrijd in Dortmund tussen Frankrijk en Polen. Daar houden we ook van op de hoogte als daar iets gebeurt. Hoort u dat natuurlijk ook hier op deze nieuws- en sportzender. Maar voorlopig richten wij ons op de ontwikkelingen in Berlijn. En die zijn niet gunstig voor dit Nederlands elftal, want ze staan achter. Ze hebben wel de bal aan de rechterkant. Slotfase eerste helft met Geertruida en Schout. Nou, het is wel een betere fase zo vanaf de 30ste minuut, denk ik. Dat Oranje wat beter draait. Je ziet ook de energie minder worden bij de Oostenrijkers. Dat ziet Koeman ook. Die wilde ook dat Oranje zo even druk ging zetten als de bal halverwege de eigen helft is. Bal in bezit van captain Virgil van Dijk. Van Dijk kijkt over de aspasen naar Reinders. Reinders zet het lichaam ertussen. Reinders zet dan een blok. Kijkt naar de scheidsrechter. Dat geen overtreding. Nee, dus de Oostenrijkers hebben de bal. Ake in de achtervolging. Simons verdedigt. En dan de bal richting de achterlijn, maar niet te halen. Dus een doeltrap voor Oranje. Ake. Gebaard naar de scheidsrechter van is dat geen overtreding. Maar je moet oppassen met dat soort gedragingen vandaag de dag. Want alleen de captain mag dus praten, ageren eigenlijk tegen de scheidsrechter. En dan ook nog op een nette manier. Schout heeft de bal halverwege de eigen helft. Als het Geertruida is die de bal aan de rechterkant heeft halverwege die eigen helft. Oranje schiet dus niet echt veel op naar voren. De Vrij is kijken dan. Wie beweegt er? Wie loopt er vrij? Alles staat een beetje stil. De Vrij weer terug naar Virgil van Dijk. We zitten inmiddels in de 44ste minuut. Nathan Ake naar Xabi Simons. Die probeert langs die man te komen. En die man is aan die rechterkant Schmid. En inworp voor Oranje. Nathan Ake. En Ake kijkt wie loopt er vrij. Het is Kakpo. Maar die wil dan een mannetje passeren. Dat lukt niet. Dus de Oostenrijkers hebben de bal. Omschakeling bij de Oostenrijkers. Druk van Jerry Schout op Grilic. Grilic dan richting Seiwald. Seiwald zoekt dan de zijkant bij Schmid. Maar die zijkant wordt niet gevonden. Het gaat terug naar doelman Pens. Lekkere naam is dat, een doelman, hè? Pens. Patrick Pens. Ja. Zeker. Mooie naam. Rugby. En een goede keeper. Ze verloren de eerste keeper, hè, Oostenrijk. Die is er niet bij. Ja. Alexander Schlager. Zoals ze in elke linie eigenlijk wel een probleem hadden. Alaba ontbreekt. Een andere Schlager ontbreekt op het middenveld. De eerste keeper is er niet. Dat was wel even paniek. Maar ze hebben toch een heel goed elftal op de been weten te brengen. Dat misschien deze groep met Frankrijk en Nederland gewoon gaat winnen. En dat zou uniek zijn voor Oostenrijk. Dat zich maar één keer eerder ooit plaatste voor een knock-outfase van een groot toernooi. Dat was op het vorige EK. Slotseconde eerste helft tikken weg met Oostenrijks bal. Er zitten komen 2 minuten bij. Zo dadelijk in deze eerste helft. Het is nu Lienhardt. Lienhardt naar Weber. In de middencirkel op de helft van Oostenrijk. Sabitzer. Ex-Bayern München, ex-Manchester United. Maar nu echt goed bij Dortmund. Daar heeft hij zijn plek gevonden. Het is balbezit opnieuw voor Oostenrijk. Dat probeert die bal voorin te krijgen. Het gaat nog niet zo makkelijk. Arnautovic terug naar Pras. En Pras weer in de breedte. Terug naar Pras. Die gaat helemaal terug zelfs nu naar Weber. Balbezit voor doelman Pens in het eigen strafschopgebied. We gaan kijken naar de extra tijd. En die extra tijd zijn 2 minuten in het Olympiastadion van Berlijn. En de bal wordt rondgetikt op eigen helft door de Oostenrijkers. Die willen wel met die 1-0 de kleedkamer in. Oostenrijkers hadden eigenlijk 1 grote kans na die eigen goal van Donjan Malen. Dat was Arnautovic met die redding van Verbrugge met zijn linkerhand om de spits van Oostenrijk heen eigenlijk. Nederland gaat druk zetten via Simons richting doelman Pens. Pens dan met een lange trap naar voren richting Arnautovic. Schitterend duel met De Vrij. Fysiek duel. Bal opgepikt door Sabitzer. Sabitzer dan halverwege van Oranje naar Bosch. Bosch de rechtsback. Gever wordt de bal aangeraakt door Ake. Dat is niet al te handig, want ik denk dat die bal anders over de achterlijn was gerold. En dus een corner voor Oostenrijk in de extra tijd van de eerste helft. Nu moet Oranje scherp verdedigen om de schade niet nog groter te laten worden. Vlak voor rust in die extra tijd van de tweede helft. Sabitzer op zijn dode akkertje naar de cornervlag om die hoekschop te gaan nemen. Die denkt van nou, als er nog eentje invalt in die laatste seconde, dan zitten we helemaal goed. Wordt nu wel een beetje gezegd door de assistent scheidsrechter Sabitzer. Je moet even teruglopen, want je moet die bal nog pakken. Meerdere ballen hebben we niet in Berlijn, blijkbaar. En dan is er even overleg voor de goal. Lienhardt en Arnautovic wat te doen. Verbrugge bemoeit zich daarmee. Oranje staat met alle spelers nu in het eigen strafschopgebied om die corner van de Oostenrijkers te verdedigen. Weer dat hoegeroep van de Oostenrijkse fans als Sabitzer de corner neemt. En dan wordt de bal gekopt, gaat over het doel van Verbrugge. En zal er zo gefloten worden voor het rustsignaal door de scheidsrechter van vanavond, Kuzeljak, die verder uitmuntend fluit. Nederland dus achter door een eigen goal van Donjan Malen. Er zat verbetering in na een half uur spelen. Een totale off-day voor Joey Veerman, Xavi Simons ingebracht. Maar het moet veel en veel beter in de tweede helft tegen Oostenrijk. Na 45 minuten in Berlijn. 1-0 voor Oostenrijkers. Zo gaan wij natuurlijk analyseren. Maar we gaan eerst even naar die wedstrijd op dat andere veld. Frankrijk-Polen, Richard. Ja, ook net klaar de eerste helft. En wat valt op? 0-0 is de tussenstand. Dat Frankrijk, de vieze wereldkampioen, nu al 2,5 wedstrijd geen doelpunt zelf heeft gemaakt op dit toernooi. Enige goal was een eigen doelpunt van de Oostenrijker Weber. Het is een beetje een fletse wedstrijd. Een mat Frankrijk met een laag baltempo. Je kan er niet veel anders van maken. Teleurstellend. Alleen in de slotfase een paar goede kansen voor Mbappé. Ook in combinatie met Barcola. Mbappé die speelt met masker uiteindelijk weer voor de Haantjes. Zijn eerste wedstrijd op dit Europees kampioenschap. Maar hij kan niet echt overtuigen nog hoor. Tot nu toe in dit duel tegen Polen. Polen dat speelt voor de eer. Dat al uitgeschakeld is. Wel met Lewandowski weer als centrumspits. Voor hem is het natuurlijk een hele speciale wedstrijd. Terug in dat schitterende Westfalenstadion in Dortmund. Waar hij 4 jaar speelde. Kreeg overigens nog een aardige kans van dichtbij. Van een metertje of 6 kopte Lewandowski de bal net naast het doel van Magnan. Dat was de beste kans voor Polen. Frankrijk valt dus tegen in de eerste helft. Een aardige mogelijkheid in de 11e minuut voor Hernandez. Bij de tweede paal ook nog een kansje voor Dembele. Maar goed keeperswerk continu van Skorupski. De vervanger van Chesney in het Poolse doel. 0-0 dus halverwege bij Frankrijk. Polen, Frankrijk dat natuurlijk ook speelt voor de groepswinst zonder Antoine Griezmann. Die hebben we een paar keer in beeld gezien. L'Équipe, de Franse krant, meldt dat Griezmann teleurgesteld is en ook gefrustreerd dat hij gepasseerd is door Didier Deschamps. Hij wordt regelmatig in beeld genomen, wordt natuurlijk ook niet vaak gepasseerd, speelt eigenlijk altijd voor de Haantjes. En Griezmann zit tot nu toe 45 minuten op de bank. Een heel, heel matig Frankrijk, 0-0 tegen Polen in Dortmund. Ja, dat is eigenlijk nog enigszins goed nieuws voor het Nederlands elftal, dat het daar nog 0-0 is. Nederland staat zelf met 0-1 achter tegen Oostenrijk. En bij mij in de studio Leone Stendler en Ibrahim Afellay. Het eerste kwartier, waar hebben wij naar zitten kijken? Ja, voetbalshow van Oostenrijk. Een Nederlands elftal dat totaal overrompeld was. Eigenlijk in de eigen 16 wat stond. Iedere bal die ze eruit probeerden te werken, ving Oostenrijk weer op. Die zaten er bovenop. Ja, en dat resulteerde tot weer een snel doelpunt binnen 10 minuten van Oostenrijk. Ja, Ibrahim, die eigen goal van Donjon Malen, dat is gewoon puur ongelukkig, of niet? Ja, hij probeert met al zijn hebben en houden een goal te voorkomen. En dan ga je in de tackle. Ja, dan kan je wel eens ongelukkig dat de bal dan die richting krijgt. Maar zijn intentie is om uiteindelijk een goal te voorkomen. En ja, helaas gaat hij op een knullige manier erin. Ja, kan gebeuren dan. Vervolgens zie je Nederland wat eigenlijk niet meer weet wat het moet doen. Er is van tevoren gewaarschuwd voor een Oostenrijk wat vroeg terugzet. Wat heel fel zal beginnen. En dan laat je je zo verrassen. Hoe kan dat nou? Ja, er is zoveel voorbereidingstijd ingestoken. Je hebt ook nog de recente wedstrijden gezien. En dan tegen Frankrijk, waarbij ze ook niet schromen om zo'n groot land volle bak onder druk te zetten. Ze hebben maar met 1-0 verloren in die wedstrijd. Nou, je zou denken dat je daar je les uit hebt getrokken. Maar ja, je werd de eerste 10 minuten, kwartier, werd je gewoon helemaal overlopen. Je komt helemaal niet aan het voetballen, omdat je heel snel al de bal verliest. Dus dan ben je non-stop op eigen helft. En je kreeg ook niet de mogelijkheid om achter hun laatste lijn te komen. Maar dan moet je ook aansluiten. Maar ja, daar kom je allemaal niet aan toe. En ja, en Koeman die was furieus. Die probeerde nog aan de zijkant alles te doen om dat enigszins te herstellen. En ja, heel triest. Maar uiteindelijk speel je topvoetbal. Moest hij noodgedwongen wel een wissel toepassen. En jammer genoeg was Joey Veerman de kind van de rekening. Is een van jullie wel eens na een half uur gewisseld? Nee, wel 40 minuten. Dat voelde ook wel pijnlijk. Iets beter, maar ook niet prettig. Hoe voelt dat dan? Oh ja, dan wil je echt gewoon naar huis. En gewoon niet meer terugkomen ook. En je kop niet meer hoeven laten zien. Het is echt natuurlijk... Het is super, super pijnlijk. En tegelijkertijd, het is topsport. Keihard. Je moet iets doen. Want Nederland had helemaal niks te vertellen. Geen controle. Maar ja, voor Joey Veerman, dit gaat hij nooit meer vergeten. 28 balcontacten, 15 keer balverlies. Ja, dat was te zien ook. Het was echt, ze kregen gewoon nergens controle. Maar ook, ja, ik denk dat het vooral het verdedigende, dat Koeman misschien nog wel meer stoorde. Want Oostenrijk kon gewoon zonder enige moeite, als een soort mes door de boter. Niemand kreeg er druk op. Iedereen liet zich uit posities trekken, waardoor paaslijnen open lagen. Het was gewoon één grote chaos. Ja, jij verzuchtte op een gegeven moment dat er overal op het veld heel veel ruimte lag. Ja, omdat je hebt gewoon een paar middenvelders van Oostenrijk die laten zich uitzakken in onze laatste linie. Dan trekken ze weer terug naar het middenveld. Dan moet er eigenlijk doorgestapt worden. Dat gebeurt niet. Dus dat spel van dynamische spelers, daar had Nederland gewoon geen antwoord op. En dat verbaast me echt. Ja, Ibrahim, hoe krijg je dat dan weer onder controle? Ja, Leone legt het net heel goed uit. Het is heel simpel. Op het moment dat jij te maken hebt met mensen met heel veel beweging, moet jij ook vaak met je man gewoon mee. En dan kom je vaak op 1-1 en dan kun je niet meer overgeven. Dan moet je ook doordekken, dan moet je ook vaak met je man mee. Want het is in de hoogste intensiteit. En dan kun je het niet even laten lopen. Of even aan iemand anders overlaten. En ja, en dan heb je het gevoel op een gegeven moment dat je aan het zwemmen bent. En ja, dat was eigenlijk non-stop het geval. En het is gelukkig voor het Nederlands elftal dat het nog 1-0 is. En dat je het nog genoeg tijd is om het te herstellen. Maar ik denk dat Koeman echt een donderspeech aan het houden is op dit moment. Ja, onze commentatoren zagen enige verbetering. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, de periode na de wissel werd het iets beter. Het zal er ook mee te maken hebben dat Oostenrijk misschien een beetje energie aan het laden was. Want dat hoge tempo wat zij voeren, ja, dat kun je niet 45 minuten lang zo achter elkaar doorvoeren. En je zag dat Nederland iets rustiger aan de bal werd. Nou, dat hielp ook als je hem zelf een beetje kan houden. Resulteerde uiteindelijk natuurlijk wel ook tot een grote kans van Malen. Ik weet trouwens niet, dat is misschien wel eerder al gebeurd, hè? Maar in ieder geval net voor die wissel. Ja, dat is waar, ja. Ja, het was in ieder geval beter, ja. Zie jij enige verbetering, kansen voor die tweede helft? Nou ja, je zou bij jezelf denken, het kan niet meer slechter dan dit. Want ja, laten we wel wezen. Ik ben echt heel erg geschrokken van met name het eerste kwartier. De manier waarop het Nederlands elftal echt werd overlopen. En dan ook met name op het middenveld, de ruimtes die daar lagen. Ze sneden gewoon heel vaak doorheen. En je moet doordekken. Je moet vaak doordekken en je moet ook met je man heen. En soms is een wedstrijd zoals deze is ook een strijd. Dan moet je duel spelen. Daar ontkom je niet aan. En ja, nogmaals, het is echt een wonder dat het nog 1-0 staat. En ik hoop dat de tweede helft enige verbetering zal plaatsvinden. Kan niet slechter, the only way is up. NPO Radio 1. Iets vervroegd gaan wij naar het nieuws. Jan van der Putten. Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis stoppen volledig de samenwerking met huisartsenketen Comed. Vorige week hadden de verzekeraars de contracten al opgeschort. De verzekeraars vinden de zorg door Comed onder de maat. De 50.000 patiënten van de 10 praktijken hebben tijdelijk een nieuwe huisarts toegewezen gekregen. Comed zegt dat het in gesprek is met de verzekeraars en dat ze bezig zijn met juridische stappen. De politie roept pleziervaarders op de Merwede op om mee te zoeken naar de vermiste Joran Krol. De jongen van 16 verdween in december vorig jaar en is nog steeds niet gevonden. En werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in Almkerk. Zijn fiets werd gevonden op de Merwedebrug, zo'n 12 kilometer daar vandaan. De politie vermoedt dat de jongen in de rivier is terechtgekomen en verdronken. Een Nederlandse man van 70 is vanmiddag in Duitsland neergestort met een zweefvliegtuig. Hij werd na de crash nog gereanimeerd, maar hij overleed op het vliegveld. Dat gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen. Volgens Duitse media kwam het toestel, waar de man alleen in zat, in problemen bij het opstijgen. Over de oorzaak van het ongeluk met het zweefvliegtuig in Duitsland is nog niets bekend. Via een crowdfundingsactie is ruim 30.000 euro opgehaald voor een dakloze man uit Amsterdam. Die een portemonnee vond en die naar de politie bracht. In die portemonnee zat bijna 2000 euro. Maar de man zei dat als je wat vindt wat niet van jou is, dat je het dan niet moet houden. Zijn verhaal maakte veel los. De dakloze man hoopt met het ingezamelde geld een huurwoning te vinden en zijn leven weer op te kunnen bouwen. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 tot 17 graden. Morgen schijnt er opnieuw veel zon en het wordt zo'n 25 graden. Kom in actie. Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Ga naar jouw Gamma of bestel op gamma.nl. Lekker loungen? Ik kan het. Gamma. Het is waanzinnig stapelspektakel bij Karwei. Je kunt stapelen met tafels en stoelen of raamdecoratie of nog veel meer. Stapel met dezelfde soort producten voor kortingen tot wel 40%. Dus kom stapelen bij Karwei en bepaal zelf de hoogte van je korting. Karwei, maak het mooier. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys, inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Ik weet nu, natte oranje bewaren bestaat. Het wordt prachtig, met de altijd lage prijzen van Jumbo. Zoals een kipbucket 600 gram voor 6 euro. En meer dan 50 verschillende soorten tapas, kies en mix. 3 voor 6 euro. En dat voor die prijs, Jumbo. Welkom terug. Nederland staat met 1-0 achter in de rust. Een donderspeech verwachtte Ibi van Ronald Koeman. Leon, verwacht jij wissels? Nee, eigenlijk niet. Nee, hij heeft ingegrepen. Dat heeft wat opgeleverd. Dus ik denk dat hij nu gaat kijken hoe eerst de tweede helft van start gaat. Wat Oostenrijk gaat doen. En dan kan hij altijd nog weer wat doen. Gaan wij horen of Ronald Koeman het met je eens is en met dezelfde elf weer begint. We gaan naar Berlijn voor de tweede helft van Nederland-Oostenrijk. Onze commentatoren Jan Roels en Arman Afsaroglu. Ja, we zien de catacomben van het Olympiastadion in Berlijn. Waar de Oostenrijkers op hun gemakkie richting het veld gaan. En waar ik zo op het eerste gezicht geen wissel zie bij Oranje. Dus dezelfde elf waarmee ze de eerste helft zijn geëindigd. Met die wissel dus van Joey Veerman. Die er pijnlijk zoals het is werd uitgehaald. En zich verborg onder een handdoek in de dugout van Oranje. En voor hem kwam Xavi Simons in de ploeg. Nu komen de spelers van Oranje het veld op. En ik zie inderdaad geen wissels. Schout is erbij. Memphis is erbij. De Vrij, Van Dijk, de centrale verdedigers. Met Xavi Simons dus, Geertruida, Ake. En Reinders, zoals gezegd, Kakpo, Malen. Dat zijn de elf met Bart Verbrugge op doel. Waar Oranje moet gaan beginnen aan de tweede helft. En die wedstrijd moet zien om te draaien. Ja, en ook de Oostenrijkers die gaat denk ik niet heel veel veranderen. Want voor hen is het gewoon zo dat ze het goed doen. In de eerste helft. En die zullen daar wel weer in verder willen gaan. Ze komen nu ook de catacombe uit van het Olympiastadion. Terwijl de DJ nog de laatste nummers aan het wegdraaien is. Het feest wordt er niet minder op. De 1-0 achterstand voor het Nederlands elftal. Want het Oranje Legioen heeft de tijd van zijn leven. Ja, je maakt de reis naar Berlijn. Daar wil je er ook wat van maken. En als het hier niet mee helpt, dan moet je eigen feestje maar maken. En dat is dan ook wat iedereen doet in dit stadion. Gaat er gewisseld worden bij de Oostenrijkers of doen ze het gewoon met dezelfde elf? Het lijkt het erop dat ook Ranjik dit elftal in stand houdt. Nederland wisselde één keer na een half uur. Veerman er dus uit. Simons voor hem in de ploeg. En als I Will Survive is afgelopen. En dat is bijna zover. Laten we hopen dat Nederland ook overleeft. vandaag. Claudia Gaynor-song, dat wist je dat? Ja, dat wist ik. Oké. Okay. Ja, ik weet ook nog een paar dingen voor mijn geboorte. En als zij klaar is, dan staat Memphis klaar in de middencirkel. Om de tweede helft in gang te zetten van Nederland. Oostenrijk. Ja, het is grappig. Tijdens de rust drinken wij er wat water, een colaatje en zo. En dan hebben we het over die wedstrijd. Zie je op onze monitoren de hoogtepunten terug van die eerste helft. En dan zie je toch die enorme kans van Malen. En je zag ook die enorme kans voor Reinders. Dat waren 200% kansen. Dat hadden gewoon doelpunten moeten zijn. En dan is het allemaal al wel weer een ander verhaal. Maar goed, we zijn begonnen aan de tweede helft. Oostenrijk in balbezit aan de linkerkant. Of aan de rechterkant moet ik zeggen. Met Posch. Die de bal eventjes rustig in de hand houdt en dan rustig ingooit. En meteen jacht op de bal door Schouten en Reinders. Van Dijk moet erachteraan. Zegt tegen Verbrugge, pak jij de bal maar. Bart Verbrugge heeft de bal in het strafschopgebied. En wacht dan eventjes zodat Geertruiden zich aanbiedt. Of de Vrij, Verbrugge met de bal onder zijn voet. Er komt geen Oostenrijker naam toe. Nu Sabitzer en Verbrugge mag de bal in zijn handen hebben. En dan gooien naar de Vrij. De temperatuur zakt wat naar wat betere waarden. Het veld is ook niet helemaal meer badend in het zonlicht. Dus is dat misschien ook wat prettiger voor de spelers. Zoals Nederland de bal heeft links achterin met Ake. Ake naar Reinders. Dan raken ze de bal kwijt. Dat gaat iets te makkelijk. Arnautovic speelt de bal even terug. Maar dan is er gelijk dubbele dekking van Nederland. En Geertruida en Memphis lossen dat goed op. Of Simons is het. En Simons kan doorlopen. Simons naar Gakpo. Eerste kans, tweede helft. Goal! Cody Gakpo met de gelijkmaker. 1-1. En zo moet je die tweede helft dan beginnen. Gakpo met zijn tweede goal op dit Europees kampioenschap. Oostenrijk wordt van de bal gezet. Simons gaat er vandoor. Bal naar Gakpo. Hij snijdt naar binnen toe en schiet de bal in de verre hoek. Pens is kansloos met zijn tweede goal in het Europees kampioenschap. Schiet Nederland uit de startblokken en zet Cody Gakpo oranje op 1-1. Ja, het was mooi om te zien dat Xavi Simons had eigenlijk meer opties. Dat eventueel ook over de as kunnen spelen. Maar hij kiest voor Cody Gakpo aan die linkerkant. En dan is het eigenlijk echt een Gakpo goal. Want je weet dat hij naar zijn rechter gaat. Maar het is bijna niet te verdedigen. Hij neemt de bal aan, buitenkant rechts. Waardoor hij eigenlijk meteen goed ligt. Waardoor hij eigenlijk meteen ruimte krijgt voor dat schot. En dan schiet hij schitterend binnen in de verhoek. Beetje met de binnenkant van de schoen. Geen kans voor doelman Pens. En dit is een opsteker voor Oranje. De derde 100% kans gaat er dan wel in. En het is dus 1-1. En luid gejuich bij de Oranje fans. Veel frustratie. Schudt Oranje van zich af. Bij de goal van Cody Gakpo. Oostenrijk is weer in balbezit. Meteen druk van Van Dijk. Ik dacht eventjes dat er niet werd gefloten door de scheidsrechter. Maar nu wel een vrije trap voor Oostenrijk. Na een overtreding van Virgil van Dijk. En een vrije trap. Dus daar een meter of 10 over de middenlijn voor Oostenrijk. Het is ongelooflijk. Die Gakpo op eindtoernooi. Tot WK in Qatar. 3 goals in de groepsfase. En nu ook alweer 2. Ja, dat zijn toch wel hele fijne voetballers om in je ploeg te hebben. En hoor eens die oranje zee achter het doel nu. Van Verbrugge, die hebben het weer erg goed naar hun zin. Want ze hebben een doelpunt gezien van Nederland, van Gakpo. 5 goals nu al op de laatste 2 eindtoernooien voor deze geweldige aanvallen van Liverpool. Hier is de vrije trap, die is gevaarlijk voor Oostenrijk, maar kan net niet worden verlengd. Of net niet worden teruggekomen, moet ik eigenlijk zeggen, tot in de doelmond. En dus levert de vrije trap uiteindelijk niets op. Nou, nu moet Nederland dit momentum gebruiken om gewoon lekker door te gaan. Lekker doorvoetballen. En proberen voor die groepswinst te gaan. Want Frankrijk heeft nog niet gescoord tegen Polen. Waar iedereen misschien wat verwacht. Een grote uitslag daar. Voorlopig is dat nog niet zo. Dus is het mogelijk voor Nederland om richting die groepswinst te bewegen. Die het Nederlands elftal zou brengen tot in Leipzig. Nou, je ziet als Oostenrijk die energie niet kan brengen. Dat het een hele middelmatige ploeg is. Zonder die steunpilaren die allemaal op de bank zitten. Vanwege die kaartenlast die de Oostenrijkers dus hebben. En er komt nu eigenlijk al meteen ruimte voor Malen aan de rechterkant. Malen met een actie buitenom, binnendoor. Malen dan de bal geven aan Depay. Die de bal dan niet goed aanneemt. Het is nog niet de wedstrijd van Memphis. Misschien kan dat komen in de tweede helft. Het was de wedstrijd van niemand van Oranje in de eerste 45 minuten. Laat dat duidelijk zijn. Maar Memphis zal zich moeten laten zien in die tweede helft. Het is Malen aan de rechterkant. Oostenrijk een beetje leunend tegen de eigen goal aan, tegen het strafschopgebied aan. Het is Reinders die de bal ontvangt en dan probeert te spelen richting Malen aan de rechterkant. Maar er zit een Oostenrijks been tussen, dus gaat er ingegooid worden door Oranje. Geertruiden wacht eventjes op de bal van een van de ballenjongens hier in het Olympiastadion. Dan gaat Geertruida de inworp nemen. Reinders zou kunnen. Wie biedt zich aan van Oranje? Het is Schouten die zich aanbiedt. Maar de bal gaat niet naar hem. Er wordt nog even gewacht door Geertruida. Die kiest voor Malen. Malen terug naar Geertruida. Geertruida probeert door te lopen. Dat lukt omdat er een Oostenrijk uitvrijd. Nou, het is echt een exacte kopie van de eerste helft. Maar dan tegenovergesteld. Want Nederland is nu veel beter dan Oostenrijk begonnen. En Oostenrijk heeft even geen idee wat het moet doen. En dat is natuurlijk veel fijner voor ons. Want wij zijn voor Oranje op dit Europees kampioenschap. Om dat te mogen aanschouwen. Verbrugge speelt hem naar Gakpo. Gakpo maakt de goal op aangeven dus van Simons. En kijk eens hoe snel Oostenrijk de bal kwijtraakt. Keer op keer op keer. Geertruida, die heel veel aan de binnenkant speelt nu in die tweede helft. Is niet echt rechtsback meer in de as van het veld spelen. Malen aan de rechterkant is er vandoor. Malen kan zijn tegenstander opzoeken. Glipt er langs. Het is een hoekschop, denk ik. Of nee, Malen raakt de bal als laatst. Tot zijn grote onbegrip. Ik vind toch echt dat zijn tegenstander dat deed. Maar de scheidsrechter op aangeven was een assistent. Geeft een doeltrap aan Oostenrijk. Dan heeft hij gelijk. Ja, ik denk het net wel. En ja, dus is het gewoon een doeltrap voor Pens voor Oostenrijk. Assistent heeft de goede ogen. Want Konja Malen raakt in de bal, inderdaad de bal voor het laatst. Een doeltrap voor Oostenrijk. Pens met een lange trap naar voren. En richting Wiemer. Die speler van VfL Wolfsburg. Malen heeft de bal, wordt tegen het gras gewerkt. Schouten kan oppikken, Oranje mag verder. Met Geertruida, Schouten aan de rechterkant. Schouten toch nog echt wel de regisseur van Oranje vanaf het middenveld. Malen draait wat. Paast dat niet zorgvuldig richting Memphis. En Memphis die dan de bal verliest. En vervolgens maakt Virgil van Dijk een overtreding op de Oostenrijker Arnautovic. De, met alle respect toch wat oude Arnautovic. Inmiddels met zijn 35 jaar, maar altijd speler van internationale. De captain van de Oostenrijkers krabbelt overeind. En Oostenrijk heeft de vrije trap al genomen. Rangnick op de bank. Wat te doen, weet je, met die 1-1 van Oranje. En de energie die minder zal worden bij de Oostenrijkers. En de energie die lijkt toe te nemen bij Oranje als Oostenrijk aanvalt. En Ake verdedigt. Ake verdedigt goed. En met het hulp van Reinders gaat hij wel terug naar Verbrugge. Arnautovic ploeggenoot natuurlijk bij Inter van Steven de Vrij en van Denzel Dumfries. Op de bank zit vandaag bij Nederland. Wordt aan de kant gehouden met wat lichte leaseproblemen. Belangrijke speler voor Nederland die de rest van het toernooi natuurlijk niet wil missen. Ranji komt even zijn dugout uit om die bal te geven. Dat is echt opmerkelijk. Jan, waar zijn die ballen, jongens? Het was Gakpo. Die zei van Ranji, kun jij die bal even pakken? Ja, maar het is al de tweede keer dat we dit nu zien. Hè? Je zou toch zeggen, het EK voetbal, daar zijn wel ballen, jongens. Maar het lijkt erop alsof er maar één bal is. Ja, ik zie ze ook nergens staan, eerlijk gezegd. Kijk wel. Er ligt er ook een enorme sintelbaan rondom het veld. Afstanden zijn groot. Dus de afstanden zijn groot, vergis je niet. Dus die ballenjongens denken ook, het is warm, Herr Rangnick. Kunt u die bal niet pakken voor ons? Nou, Herr Rangnick heeft dat keurig gedaan. Inworp voor Oranje van Ake. Schouten terug naar Verbrugge. Nederland ziet er heel anders uit als je het begin van die tweede helft vergelijkt met het begin van de eerste helft. In die zin ziet Nederland er anders uit dat Oostenrijk veel minder druk zet en dat Oranje dus makkelijker aan voetballen toekomt. En dat is uiteindelijk toch de kwaliteit van deze ploeg. Malen aan de rechterkant probeert er langs te gaan met zijn snelheid. Malen is snel. Kan hij dan voorgeven? Dat lukt richting de penaltystip. Dan onrust achterin. Kan Gakpo oppikken. Gakpo zet dan een blok en dan is het een corner voor het Nederlands elftal. Door die duw van Gakpo, waar die verdediger even van verslag van was en die bal over de achterlijn tikt. Nederland speelt echt een soort 3-4-3 in die tweede helft. Met Geertruida die veel meer op het middenveld speelt dan als rechtsback. En die tactische omzetting lijkt genoeg te zijn geweest om het Oostenrijk zo lastig te maken dat ze even niet meer weten wat ze doen. En dus moet Ranjik daar dan weer op reageren. Belangrijk de rol van Geertruida die het ook lastig had voor Rus in deze tweede helft. Hier is de hoekschop. In de 54ste minuut getrapt door Memphis Depay. Ja, binnen komt nee zeg. Wat een kans daar voor Nederland uit die hoekschop. Er komt een nieuwe corner. Van Dijk was de man die hoog in de lucht sprong en de bal ook wel raakt. Maar hij gaat uiteindelijk via Weber over de achterlijn. Anders was het een kopbal op het doel geweest. Nu gebeurt dat niet. Nieuwe hoekschop. Geen Veerman. Dus Memphis trapt. En de keeper zit mis. Maar niemand van Nederland die daarvan kan profiteren. De scheidsrechter Kruiswijk zegt ook dat er een overtreding is gemaakt op die keeper. Op Pens. En dus mag hij de vrije trap gaan nemen. Maar kijk, Van Dijk die ageert terecht richting de scheidsrechter. Zo van, wat is daar nou aan de hand? Van Dijk gaat dat duel aan met de scheidsrechter, ja, of met de keeper. En die keeper die gaat gewoon compleet onder de bal door. Dat zie je toch vaak. Dat kan me best wel een beetje irriteren. Dat de scheidsrechter daar een keeper gaat liggen. Meteen maar fluit voor een overtreding op de doelman. Doelman wel geblesseerd geraakt aan zijn rechterbeen zo te zien. Daar gaat zijn kicks helemaal uit. Dat gaat wel een tijdje duren. En er is nu behandeling ook voor de doelman van Oostenrijk. Terwijl we op onze monitor nog een keer de goal zien van Cody Gakpo. Waardoor Nederland dus op gelijke hoogte is gekomen met Oostenrijk. En met dit gelijke spel. En een juichende Koeman zien we op onze monitoren. En met dit gelijke spel is Oranje dus helemaal door. In ieder geval als nummer 2 in de groep. Dat hangt er vanaf wat Frankrijk dus gaat doen tegen Polen. Maar dan hebben ze allebei een punt. Oranje heeft al 4 punten. Oostenrijkers hebben 3 punten. Dan komt Oranje dus op 5. en Oostenrijk op 4. En is Oranje dus definitief tweede in de groep in ieder geval. Op dit moment virtueel groepswinnaar. Ja, op dit moment groepswinnaar. Maar goed, we moeten afwachten hoe het gaat met Frankrijk tegen Polen in die andere groepswedstrijden. Groepswedstrijden in de derde ronde van de groep worden dus gelijktijdig gespeeld. Dat is al een tijdje zo. Om manipulatie eigenlijk te voorkomen. Dat hebben we in het verleden wel gezien. Ik kan me herinneren het WK 1982, toen dat nog niet zo was. Sindsdien worden de laatste groepswedstrijden gelijktijdig gespeeld. De doelman Pens is weer overeind gekrabbeld. Doet zijn keepershandschoenen aan. Heeft zijn kicks ook weer aan. De scheidsrechter zegt nu wel een beetje opschieten graag, Oostenrijkers. En dat doen ze dan ook. En Pens gaat de doeltrap nemen, want ik kan erin. Het was een vrije trap natuurlijk. Er werd gefloten voor een overtreding van Virgil van Dijk. We zitten in de 56e minuut als de wedstrijd weer wordt hervat via doelman Pens. Je zou kunnen zeggen dat gaandeweg de tweede helft beide landen het wel goed vinden. 1-1. Dat betekent voor Oostenrijk dat ze definitief door zijn. Dat betekent voor Nederland misschien wel dat ze die groep kunnen winnen. Maar ja, Koeman die heeft al voorafgaand aan de wedstrijd gezegd dat hij niet op de hoogte zal worden gesteld van ontwikkelingen bij Frankrijk-Polen. Dus tot op zou je denken dat Nederland gewoon voor de winst gaat spelen. Het is hier de 1-1 na 55 minuten. Het spel is weer hervat. En er wordt gedanst en gezongen en gesprongen vanuit het oranje vak. De Oostenrijkers zijn nu weer wat stiller. Heel veel mensen in het oranje. Ze zijn vanochtend en misschien ook wel gisteren en eergisteren al richting Berlijn gekomen. Met de trein, met de auto, met het vliegtuig. Met elk vervoersmiddel dat ze ter beschikking stond. Een vrije trap voor Nederland na de overtreding op Malen. Memphis zie ik weer weinig, Jan. Valt me toch weer weinig mee in deze wedstrijd. Hij heeft niet heel veel gecreëerd. Komt wel een vrije trap nu voor het Nederlands elftal, meter of 10 over de middel. We gaan even naar Richard van der Maarden bij Frankrijk tegen Polen. 10e minuut van de tweede helft. 0-0 is nog altijd de tussenstand in Dortmund. De bal ligt op de stip en het is Kylian Mbappé, de aanvoerder, voor het eerst actief op dit Europees kampioenschap met masker. En hij concentreert zich op een strafschop na een overtreding op Dembele, gemaakt door Kiwior, centrale verdediger bij Polen. Een klein beetje verwarring daar op de doellijn. De keeper Skorupski, die het tot nu toe heel goed doet, wordt op zijn lijn gezet door de Italiaanse scheidsrechter. En zo probeert hij natuurlijk ook de superster van Frankrijk, Mbappé, die nog niet echt lekker in de wedstrijd zit, uit zijn concentratie te halen. Mbappé scoort. Het is zijn eerste doelpunt op een Europees kampioenschap voetbal. Na 56 minuten staat Frankrijk in Dortmund voor tegen Polen. En gaan we snel weer terug naar het Nederlands elftal. Jan, neem het maar weer over. Ja, hier in Berlijn nog steeds 1-1 in de 58ste minuut. En Oostenrijk heeft de bal halverwege de helft aan de rechterkant. Hake lijkt daar een overtreding te maken. Nee, zegt de scheidsrechter, van doorgaan. Dus heeft Nederland balbezit via Hake halverwege de eigen helft. Stefan de Vrij kan de bal aannemen met de rechtervoet. Dan Malen meteen met de tegenstander in zijn rug. Wordt daar gehaakt, toch? Ja, overtreding. Malen kronkelt daar. Ligt daar kronkelend op het gras. Heeft heel veel last na een overtreding van Wiemer van Wolfsburg. En die heeft al geel. En de scheidsrechter lijkt toch eventjes aan te geven van jongen, pas op. Want dit is een pittige overtreding op het scheenbeen gemaakt van Donjan Malen. Maar geen tweede gele kaart voor Wiemer. Rangnick nogmaals met die fout als. Hier is Reinders, maar die kan de bal niet aannemen. En daardoor is de bal bezit voor Oostenrijk. Geen Trauner bij Oostenrijk overigens, hadden we volgens mij nog niet gezegd. Die is geblesseerd, de aanvoerder van Feyenoord. Die ontbreekt dus Oostenrijk dat nu opeens met 3 man mee is in deze aanval. En Nederland schrikt daar een beetje van. Geert Truijden moet nu toch weer terug rechts die zone in. Kan een voorzet komen van Wimmer, die komt ook. Gaat richting Sabitzer. En buiten het 16 meter gebied, Sabitzer. Legt hem een paar meter terug, dan toch die bal naar voren. Grilic op de achterlijn. Grilic zet voor en daar is het 2-1. Het is 2-1 voor Oostenrijk dankzij Schmid. Hoe kan dit nu toch weer? Nederland leek boven water. Nederland leek het antwoord te hebben gevonden. Maar niets is minder waar. 1 uitbraak en dan klopt het opeens achterin niet. Is Geertruida daar weg omdat hij vooral op het middenveld staat? En komt hij niet op tijd terug om de voorzet te voorkomen? De voorzet die wordt binnengewerkt. Uiteindelijk door Romano Schmid. Die scoort zijn allereerste interlandgoal maakt voor Oostenrijk. Op wat voor moment zeg. Frankrijk op 1-0 tegen Polen. Oostenrijk op 2-1 tegen Nederland. En dat betekent dat Nederland nu virtueel zakt naar de derde plaats in deze pool. En een hele zware tegenstander kan loten als het zo blijft. Een goede goal van Schmid. En hij wordt zelfs nog op de lijn, vlak voor de lijn, binnengetikt door de Vrij. Als Schmid hem diagonaal inkomt, de Vrij hem nog probeert te voorkomen. Maar ze was die bal op het doel gegaan, of net naast van Schmid. Want als hij er net naast was gegaan, zou dit heel goed een tweede eigen goal kunnen zijn voor Nederland. Maar goed, dat weten we later. Voorlopig geef hem gewoon aan Schmid. Oostenrijk staat weer voor. Ja, de Vrij kijkt eens even naar het grote beeldscherm. Maar daar zien we ook geen duidelijkheid of die bal dan inderdaad naast was gegaan, die kopbal. Ik denk het niet hoor, want hij stond helemaal vrij. Kwam inlopen, deze Schmid van Werder Bremen. En het is dus een terechte goal voor Oostenrijk. Er is ook niet naar gekeken. Er was geen enkele aanleiding toe eigenlijk om door de VAR dit doelpunt te gaan bekijken. Want absoluut geen buitenspel. Gewoon een goede aanval van de Oostenrijkers. Slecht verdedigd door Nederland. Reinders weer. Reinders over het been van die Schmid heen. Schouten dan in worp voor Oostenrijk. Rangnick staat weer langs de kant. Die gaat wisselen nu. Rangnick gaat verse krachten inbrengen met die 2-1 voorsprong voor Oostenrijk. Na een kwartier spelen. We zitten op het uur in Berlijn in de tweede helft. Zoals je zei, Armand. De Oostenrijkers werden toch teruggedrongen. Die goal van Kakpo. Daarmee leek alles weer goed te komen voor Oranje. Maar nu toch weer een lastige opgave om in de warmte weer terug te knokken voor het Nederlands elftal. Op weg naar die tweede plaats in de groep. Kakpo. Kakpo zit daartussen. Werd eventjes vastgehouden. Dan is daar Krulic. Kakpo gaat het duel aan. Kakpo heeft de bal. Schouten. Memphis tikt dan de bal naar Geertruida. Geertruida in de as van het veld gaat naar Malen. Malen heeft het even lastig met de eerste aanname. Heeft de bal gevonden en draait weg. Doet dat goed bij Pras. Nu de voorzet van Malen. Die komt niet, ja, omdat hij hem uitstelt. En dan maakt hij zelf de overtreding uit frustratie. Dat is niet slim door Jan Malen. En dan is de vrije trap dus ook voor Oostenrijk. Dat twee keer gaat wisselen. Ik zie klaarstaan Leimer van Bayern München. Dat is een goede speler. Een van de beste die Oostenrijk heeft. Die gaat zo dadelijk in de ploeg komen bij Oostenrijk. En die is de tweede die daar klaar staat. Dat lijkt mij Baumgartner. En zo brengt Rangnick dan toch zijn twee spelers die al in de basis werden verwacht. Onze theorie is dat ze buiten het elftal zijn gelaten vanwege de kaartenlast. Maar ja, nu brengt hij ze wel voor het laatste half uur. Konrad Leimer en Christoph Baumgartner. En zij komen in de ploeg voor in elk geval Lienhardt. De centrale verdediger, 27 jaar, van Freiburg, die naar de kant wordt gehaald. Er komt zelfs nog een derde wissel bij. Het is Kweerveld, die ook nog in de ploeg gaat komen. 3 voor de prijs van 1. En we zien verder ook Grilic, die naar de kant wordt gehaald. En Wimmer is het, die naar de kant gaat. Volgens mij is de vierde man met wat verkeerde nummers aan het strooien. Want ik zie nummers 10 en 23. Maar die staan al in de opstelling, die kan je niet in één keer uithalen. Ja, de vierde man zit nu ook te kijken, hè? Heb ik iets verkeerd gedaan? Welk nummer heb ik nou eigenlijk nodig? En welk nummer heb ik al laten zien? Het is even complete chaos in Berlijn. En de Oostenrijkse spelers lijken wel te weten wie eruit moet. Wimmer is in elk geval weg. Lienhardt is weg. En ik denk dus dat Grilic ook naar de kant gaat. Ja, en Kweerveld er inderdaad in voor de Oostenrijkers, zoals je zei. En Leimer dus van Bayern München ook in de ploeg bij de Oostenrijkers. Hij zet gewoon nieuwe verse krachten in. Rangnick in de hoop om die energie hoog te houden bij de Oostenrijkers en die 2-1 voorsprong vast te houden. Scheidsrechter moppert een beetje dat het allemaal zo lang duurt met die wissels, met die borden. Maar dat is dan ook wel lastig. En de assistent geeft nou aan van ja, dat lukt even niet met die borden. Kom er dan maar gewoon uit. Doen we het gewoon ouderwets een beetje met wat roepen en schreeuwen. En die derde wissel, die mag dan toch niet. Scheidsrechter zegt, ik heb genoeg gezien. We gaan eerst even voetballen en dan kan onze vriend Kweerveld dus later wel erin komen. Nog een gepraat van de scheidsrechter. Nee, hij mag toch komen. Wat doet het allemaal lang? Wat doet het allemaal lang? Dus komt er veel extra tijd door deze wissel. Ja, ik denk dat het bord misschien ook kapot is. Want ik zie nu twee mensen met een bord. Zijn er nou 2 vierde mannen? Nee, de assistent bemoeit zich ermee. Nee, en de assistent staat daarnaast. Ja. Wie is dit dan? 3. Even ik kijken. Zie een scheidsrechter, 2 assistenten en 2 mensen in de rol van 4de man. En in totaal 3 wisselborden. Ja. Ja, 1, 2, 3. Ik wou dat ze eens iemand naar boven sturen en ons zouden helpen met die wissels. Als ze toch zoveel mensen over hebben. Dit is volgens mij de 5de man. In ere herstel, de 5de man. Die staat daar met een bord. Nou, 1 bord is weg. Kweerveld in de ploeg en Grealish er dus af. Nederland gaat ook wisselen. Nederland gaat ook wisselen. Mag jij zeggen. Van de Ven en Wijnaldum. Die staan klaar om in de ploeg te komen. Maar daar wordt nog mee gewacht. Wel, één van die mensen in scheidsrechters er nu met 2 wisselborden naar de kant gaat en er een paar op de grond legt. Ja, iets gaat niet helemaal goed. Het is echt alsof ik dubbel zie. Ik heb nog nooit 2 vierde mannen gezien. Maar ik zie ze echt. Nou ja, ik ben even in totale verwarring. Ja. Goed, Wijnaldum staat dus klaar en Van de Ven om in te vallen. Dat straks. Oostenrijkers hebben dus 3 nieuwe mensen ingebracht. Kweerveld, Baumgartner, ervaring. Leimer, ervaring bij de Oostenrijkers. Als Memphis de bal probeert door te koppen richting Kakpo, dat mislukt. En Oostenrijk dan uitverdedigd, maar een vlag omhoog voor buitenspel. Dus mogen de Oostenrijkers een vrije trap gaan nemen en gaat nu Nederland wisselen. Eruit gaat bij Oranje Reinders. Die gaat eruit voor Wijnaldum. En Van de Ven zal dan komen. Even kijken, Van de Ven komt voor, moet ik even goed kijken, voor Ake. Van de Ven voor Ake. Dat kun je toch ook, zeg maar, analyseren als gewoon vers bloed in de ploeg. Verse krachten, snelheid van de Ven. Ook op precies dezelfde positie als Ake. Daar zie je dan weinig verandering bij Oranje. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Wijnaldum op dat middenveld. Op de positie van Reinders. Zo gaat Oranje dus verder in die tweede helft. En Ake is ook niet helemaal boksel fris. Die krijgt wel vaker wat rust. Zou ook nog een rol kunnen spelen voor de bondscoach. Voor Ronald Koeman. Maar Van de Ven is inderdaad een fijne speler om erbij te hebben met die snelheid. Van de Ven naar Wijnaldum. Wijnaldum bijna de bal kwijt. Toch nog op tijd verlengd naar Van de Ven. Van de Ven naar Verbrugge. 2-1 de voorsprong voor Oostenrijk. Na 65 minuten gaat Nederland verliezen. Vandaag hier in Berlijn. Dat is echt niet fijn om mee te maken. Natuurlijk kan je zeggen dat is zonder gevolgen. Je bent toch al door. Maar dat blijft ook een beetje hangen. Het toernooi gaat straks een paar rustdagen in. Straks heb je een week zonder wedstrijd. En een week met het knagende gevoel van een nederlaag dat aan je zit te etteren. Dat wil je niet. Ja, en een week chagrijnige Koeman in de house. Dat wil je ook niet. Dat wil je ook niet. Nee. Dus dat moet je voorkomen. En er is nog tijd voor nog 25 minuten. Wel de voorsprong is voor Oostenrijk. Frankrijk op dit moment op weg naar de groepszegen. In deze boel Oostenrijk virtueel tweede, Nederland virtueel derde. 67ste minuut in Berlijn. Als Van de Ven de bal heeft in die driemanszone achterin bij Oranje. Van Dijk in het midden en De Vrij aan de rechterkant. De wingback voor Oranje aan die rechterkant is Geertruida. Die gaat nu ook naar die zijkant toe. Er staat even niemand aan de linkerkant. Gakpo moet eigenlijk die linkerflank helemaal bestrijken. Als Van de Ven nu een paar meter naar voren loopt en dan de bal kan meenemen. En meteen een goede actie inzet met die grote passen. En uiteindelijk op zoek gaat naar Memphis. Dan is de overname van de Oostenrijkers via Grilic die een uitstekende wedstrijd speelt. Arnautovic is op. Dat is aus bij Arnautovic. Die zal ook wel worden gewisseld. Als Xavi Simons de bal keurig inspeelt aan de rechterkant bij Gakpo. Gakpo weer even terug naar Geertruida, dacht ik. Nee, Gakpo dan naar Simons. Simons met de voorzet richting penalty stip. Bal gaat over de zeilen. Inworp voor Nederland. Kwart wedstrijd nog, 67ste minuut. 1-2 Oostenrijk op weg naar een zeer verrassende overwinning tegen dit Nederlands elftal. Koeman overlegt op de bank met Dwight Lodewegers. Hé, ik zie een briefje. Ja, dan komt er meestal wat. Als Dwight Lodewegers een briefje vast heeft, zeker als dat in Duitsland is. Maar voorlopig blijft het die 2-1. Misschien kan hij straks iets meegeven aan nog een wisselspeler. Nederland heeft 3 keer gewisseld. Simons, Wijnaldum en Van de Ven gekomen voor Reinders, Veerman en Ake. Een overtreding op het middenveld. Vrije trap voor Oostenrijk. Overtreding gemaakt op Marco Arnautovic. Dus een ploeggenoot bij Inter, Stefan de Vrij. Ze werden samen kampioen dit jaar. Met ook wel de hulp nog van Dumfries die op de bank zit. En voor hem lijkt er geen rol weggelegd te zijn in deze wedstrijd. Vrije trap genomen door Oostenrijk. Even teruggespeeld. Het is het enige wat we van Oostenrijk gezien hebben die tweede helft. De goal van Schmid. Want hij krijgt het doelpunt op zijn naam. Niet de Vrij dus. Maar verder heeft Oostenrijk nog amper iets laten zien. Het is wel genoeg voor de voorsprong in Berlijn. Maar ja, als je gaat kijken wat heeft Nederland laten zien. Het begin was fantastisch met de goal van Gakpo. En daarna wat meer balverzit, wel wat dreigend. Maar ook geen grote kansen eigenlijk meer. Als ik me goed herinner naar die goal van Gakpo. Dus het is nu wachten. Hoe doen de elftal het conditioneel? Er zijn dus verse krachten ingebracht. Niet voor niks. Je ziet ook dat bijvoorbeeld een speler als Posch, die nu de inworp gaat nemen, ook rustig aan gaat doen. Oostenrijkers vinden het natuurlijk prima. Die 2-1 voorsprong is fantastisch resultaat voor de Oostenrijkers. En Nederland voetbalt tegen die Oostenrijkse ploeg toch ook een beetje tegen zichzelf. Op weg naar een goed resultaat. Als Schouten zijn tegenstander wegzet, dat mag. En de bal geeft aan Virgil van Dijk. Van Dijk breed naar De Vrij. Heeft weinig afspeelmogelijkheden. Ja, aan de rechterkant kan het. Daar zit Malen. Zit wel in de dekking toch aangespeeld. Malen ook knap. Komt er nog bijna uit ook. Geen overtreding, wel een overtreding. Zegt scheidsrechter Kruzliak uit Slowakije. Die gaat morgen kijken of zijn land doorgaat naar de volgende ronde. Want dat kan ook nog. Slowakije die speelt tegen Roemenië voor een plek in de 8e finales. Maar nu is hij de Leidsman hier in Berlijn bij Nederland. Oostenrijk. En ziet hij dat Oostenrijk voorstaat. Dan ziet hij ook dat er een blessure is bij Nederland. Is dat Malen? Geertruida. Nee. Dat denk ik niet. Ik Malen. Denk Malen. Die daar op de grond ligt. Maar die snel gaat staan. Maar het zit niet helemaal lekker bij Donjo Malen. Hij voelt even Weghorst aan... Weghorst gaat komen. Is het been? Is het Weghorst die zich klaar gaat maken? Is het er ook voor Malen? Die na een uur, dik een uur gewisseld gaat worden. De man met wie het allemaal begon. Zijn eigen goal na 6 minuten. Het is inderdaad de wonderbaarlijke Wout die Nederland zo vaak redt. Nou, je moet het weer doen, jongen. Wout Weghorst heeft zijn shirt aangetrokken en gaat zo dadelijk in de ploeg komen. Waarschijnlijk dus als vervanger van Donjel Malen. Ja, je kwam vanmiddag uit de S-baan en had je zo een bekkerij. En toen heb ik gevraagd, hebben ze jou gaan breutgen, Wout? Maar dat had deze bekkerij niet vlak bij die uitgang van de S-baan. Dus ik een beetje teleurgesteld natuurlijk. Dat kennen ze hier nog niet. Misschien gaat het nog komen als hij hier ook weer scoort. Misschien wordt het breutgen Wout ook verkocht straks op de wintersport in Oostenrijk. Wat zit erop dan, het broodje Wout? Daar zit dan een lekkere braadwoest op natuurlijk. Ja. Een broodje Wout in Oostenrijk of Duitsland. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Malen is weer terug, denk ik zo. Als ik dat zie aan de overkant van het veld. Hij wordt aangegeven wisselen. Hij gaat toch wisselen. Dus dan komt Weghorst. Memphis moest zich even melden bij bondscoach Ronald Koeman. Er is gepraat met Memphis hoe dat dan gaat. En dan krijgt Weghorst nog allerlei instructies. Maar die kijkt er naar een half oog naar. Die wil gewoon lekker het veld in en lekker voetballen. Oranje heeft de bal met Memphis. Memphis tikt de bal dan achter Gakpo langs. Maar er is geduwd, zegt de scheidsrechter. Heeft hij goed gezien. Ik vind hem toch aardig goed fluit, hoor. Onze Slovaakse vriend Kuzliak geeft een vrije trap aan Oranje. Dan zou nu de wissel kunnen komen. Weghorst voor Malen. Malen is wel weer het veld ingelopen. Zodat Oranje niet met 10 man staat. Gaat die wissel nu komen? Ja, die wissel gaat komen. Malen nu in looppas van het veld af. Om richting Weghorst te gaan. Een handshake te geven. En dan komt Weghorst weer met een invalbeurt. En zal er dan zich weer een sprookje voltrekken in Berlijn. Waar de zon langzaam ondergaat. Maar dat nog altijd een prachtig decor is in de Duitse hoofdstad. In het Olympiastadion. Een prachtig decor met die Oostenrijkse en Nederlandse fans. En die 2-1 voorsprong voor Oostenrijk. Als Memphis achter de bal staat en de vrijtrap gaat nemen. Memphis trapt en die bal is te laag. Kan simpel worden weggewerkt. Niet tot bij Weghorst dus. Kijken of Nederland toch die bal nog kan onderscheppen. Nee, dat lukt niet. Oostenrijk werkt weg. En Schouten pikt de bal op. Die is onzichtbaar goed. Schouten doet weer weinig verkeerd. Doet geen gekke dingen. Hij is zo'n speler die zijn kans heeft gepakt en echt niet meer uit het elftal gaat verdwijnen. Waar het Veerman niet is gelukt. Zijn maatje daar bij PSV op het middenveld. Memphis wil zo graag. Wil even te graag. Maakt een overtreding. Het is toch weer niet zijn wedstrijd geworden. Voorlopig althans. Hij mag waarschijnlijk wel blijven staan. Hij gaat nu samen met Weghorst spelen. Hij vanaf de linkerkant. Of nou? Nee, Gakpo blijft vanaf links staan. En Memphis en Weghorst gaan een beetje om elkaar heen cirkelen. En dan mag Xavi Simons wat meer die rechterkant tot zich gaan nemen. Wat kunnen zij samen? Weghorst en Memphis Depay. De bal is bij de doelman van Oostenrijk. Dat is Pens. Die geeft hem weer een lange hijs naar voren. Opgevangen die bal door Baumgartner. Lekker Oostenrijkse naam ook. Christoph Baumgartner. Posch dan. Die doet het heel fraai. Krijgt de bal bij een ploeggenoot. Dan draait Oostenrijk wel even terug naar eigen helft. Toen wordt er een overtreding gemaakt. Posch wil Ranjik een vrije trap. Wordt hij niet toegekend door de scheidsrechter en dan levert de doelman de bal zo in bij Simons. En die ziet dat de keeper ver voor zijn doel staat. Ja, ik vind dat geen slechte poging van Simons. Want die doelman was echt een meter of 7-8 rechts van zijn doel. En dat had Simons gezien. Hij raakte de bal niet eens zo slecht. Maar wel een meter of 5-6 naast dat doel van die keeperaardige poging van Xavi Simons. Je moet het een keer proberen. En dan moet het ook meezitten. En dat gebeurt nu niet. Oostenrijk heeft de bal bij die doelman. Want die trap van Simons ging dus naast. En er is even een behandeling geweest voor de Oostenrijkers van Schmid. De doelpuntenmaker dus van zo even. Die Oostenrijk op 2-1 heeft gezet. Als de bal diep wordt gespeeld. En Arnautovic er naartoe sjouwt. Maar Van Dijk dat kopje wel wint. Simons kaats via Weghorst. Weghorst op de borst eigenlijk van Stefan de Vrij schouten. Xavi Simons. Xavi Simons met een hakje naar Geertruida. Geertruida. En de Vrij op een soort middenveld rolt. Maar dan verliest de Vrij de bal. Maar het is wel een inworp. Voor het Nederlands zelf, tot de Vrij die zelf dan de inworp gaat nemen. Laat het uiteindelijk over aan de wingback voor Oranje in die tweede helft. Het is Geertruida. Stand is dus 2 in Oostenrijk. We zitten in de 74ste minuut als Geertruida de inworp heeft gegooid richting Memphis. Memphis, bal breed gespeeld. En daar is dan Van de Ven. Van de Ven van Tottenham Hotspur. Speler van het seizoen bij die club in de Premier League. Speelt het maar Gakpo. Die wordt flink lastig gevallen door Posch. Gakpo die wel knap aan de bal blijft. De man van de 1-1. Gakpo vindt Memphis. Memphis draait lekker weg. Memphis. En dan nu de steekbal. Die moet je geven dan. Die moet je geven. En dan loopt hij toch weer te ver door. En dan is hij de bal kwijt. Ik ben toch weer teleurgesteld in de optreden van Memphis Depay vandaag. Oostenrijk countert. Maar het levert niets op. De paas van Pras op Arnautovic. Het is balbezit voor Verbrugge. Nog 16 minuten om een derde plaats in deze pool te voorkomen. Als Nederland derde wordt, Jan, hebben we geen idee tegen wie we gaan spelen. Nee. Dat valt dan nog af te wachten. Het kan Spanje zijn. Ook het niet kan waar. Engeland zijn. We weten het niet. Nee, dat is ook heel vervelend voor de ploeg. Ze gaan in ieder geval weer terug naar Wolfsburg. met de ICE. Althans, die gaat niet vanavond. Dus dat weet ik eigenlijk niet hoe ze dan terug gaan. Misschien toch weer in een bus. Maar dat is allemaal voor latere zorg als we in de 75ste minuut zitten in Berlijn. Oranje heeft de bal via de vrij op de eigen helft. Speelt hij nu in de middencirkel. Depay op het hoofd. Weghorst. Weghorst schermt de bal af met dat grote lichaam van hem. Schouten zoekt dan de ruimte aan de linkerkant bij Kakpo. Kakpo met de aanname. Kakpo vanaf die linkerkant met een voorzet in het strafschopgebied naar Simons. Naar Weghorst. Weghorst wint dat duel. Daar is Depay! Daar is Depay! Daar is Memphis! Eindelijk! Eindelijk Memphis! 2-2. Memphis met een intikkertje. Maar, wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Vlag omhoog voor buitenspel. Of is er overtreding gemaakt? Hij zegt, ik krijg de bal op het dijbeen. Is er hens gemaakt? Hij zegt, de scheidsrechter Kuzliak, er is hens gemaakt door Memphis. Is dat zo? Nu hebben we een VAR. We gaan kijken naar de herhaling. Daar is Kakpo met de voorzet. Weghorst, niet te zien uit deze beelden. Ik denk dat er absoluut geen sprake is van hens. Er is geen sprake van hens. Zie jij het daar, man? Nee, ik zie het ook niet. Met het Timmermans oog moet je dat misschien zien. Daar is Weghorst. Hier gaat naar gekeken worden door de VAR. En ik denk dat het geen hens is. Nee. Schitterende goal. Aanname is goed. De bal uit de lucht genomen door Memphis. Nee, het is geen hens. Deze goal gaat goedgekeurd worden door de VAR. De scheidsrechter zal naar het beeldscherm moeten. En dat zien we ook op ons beeldscherm. Rechts checking handball bij attacking player. Leading up to goal staat er dan. En de scheidsrechter gaat zelf kijken, neem ik aan, op zijn dode akkertje. Maar dit is gewoon 2-2. Deze goal gaat gehonoreerd worden door de arbitrage. Dat kan bijna niet anders. Alhoewel, de scheidsrechter, wat doet hij nou? We zien nog steeds de check door de VAR. Ja, ze zijn nog steeds aan het kijken of ze iets kunnen zien of het hens was of niet. Maar als het geen hens is, hoeft hij niet eens te kijken. Hè? Want dat is gewoon feitelijk. Nou, we gaan afwachten. Spannend hoor. Arnautovic bij de scheidsrechter. Van Dijk bij de scheidsrechter. En de scheidsrechter wacht natuurlijk op het signaal van de VAR. Wat beslist de VAR? Is het een doelpunt of niet? Depay daarbij en ook Van Dijk daarbij. Koeman boos dat het zo lang duurt. Boos is het hier geen... Doet Weghorst niks met de hand? Nee, het lijkt echt Weghorst, geen hens. Maar het duurt wel lang. Het duurt wel lang. Net zoals in die vorige wedstrijd tegen de Fransen. Toen duurde het ook 3-4 minuten. Als je zo lang moet kijken, dan moet je ook eindelijk... Nu gaat hij toch zelf kijken. He. Maar als de VAR het niet kan zien, kan hij het ook niet zien. Als de VAR het niet kan zien, met twee man daar in de studio in Leipzig, kan hij het ook niet zien in alle hectiek hier op het scherm. Hij gaat kijken. Ik denk, dit is een goed beeld. Ik denk geen hens. Geen hens. Geen hens. Dat zie je toch. Dat zie je toch, Kuzliak, dat het geen hens is. Nee. Dit is gewoon een geldige goal. Hij komt af van het scherm nu. Hij loopt naar het veld en ik denk dat hij naar de middenstip gaat wijzen. Ja, hij wijst naar de middenstip. Ja. Het is 2-2. Het is 2-2. Waarom moest dit zo lang duren? Oranje is langzij. Wat heeft dit lang geduurd in Berlijn? We gaan even naar Richard van der Maarde tussendoor bij Polen tegen Frankrijk. Richard. Ja, er kan weer van alles gebeuren in de pool. Want een penalty voor Polen. Het is Robert Lewandowski nu die de bal komt ophalen. En vanaf 11 meter Mayan mag verschalken. Ik ben benieuwd. Het is 1-0 voor Frankrijk. Ook een penalty. Toen benut door die andere superster Kylian Mbappé. Wat ging eraan vooraf? Een overtreding op de hak van Swiderski van Upamecano. De centrale verdediger van de Fransen. En dan mag Lewandowski in misschien wel zijn favoriete stadion, het Westfalenstadion in Dortmund, waar hij zo lang speelde en waar hij zo succesvol was, mag hij een strafschop nemen. Misschien ook wel in zijn allerlaatste interland, want Polen speelt deze wedstrijd alleen maar voor de eer en Polen is al uitgeschakeld. Gaat het 1-1 worden, de concentratie bij Lewandowski. Kijkt opzij, wordt dit zijn moment in de wedstrijd? Veel hebben we niet gezien van de spits. Eén kansje in de eerste helft. De aanloop, hij houdt even in en dat is nooit zo verstandig. En dan is het Mayan die hem keert. Oi, oi, oi. En zo blijft Frankrijk dus in Dortmund op voorsprong. Een gemiste strafschop van Lewandowski. We gaan terug naar Berlijn. Arman en Jan. Ja, zo leek het er even op dat Nederland in een minuut van plek 3 virtueel naar plek 1 zou gaan. Maar dat gebeurt dus niet door die gemiste strafschop van Lewandowski. Het staat 2-2 hier in Berlijn. In Nederland-Oostenrijk. Het is doelpunt nummer 46. In Nederland zelf voor Memphis Depay, die nu op gelijke hoogte komt te staan. Bijna. Hij heeft nog 4 doelpunten nodig met Robin van Persie. Die heeft er 50 om topscorer alle tijden te worden van Nederland. Memphis gooit nu. Nederland wil erop en erover met Gakpo. Met buitenkant voet voorgegeven. Daar is Weghorst. Maar de bal kan worden weggekopt door de Oostenrijkers. Die zijn even in paniek. Nu Leimer de man die wegkomt. En dat levert een hoekschop op voor Nederland. 2-2. Het is een heerlijke wedstrijd, Jan, in Berlijn. Echt, ja, gebeurt van alles vanaf het begin. En we gaan nog lekker 10 minuten door hier in het Olympiastadion. Maar even ook, we gaan weer naar Richard van der Maarde, Polen-Frankrijk. keeper van Frankrijk. Mayan kwam te snel uit zijn goal, constateerde de Italiaanse scheidsrechter Giade. En dus mag Lewandowski opnieuw aanleggen vanaf 11 meter. Zijn eerste ging er dus niet in. En nu weer zo'n aanloop waarin hij twijfelt, maar dan toch in het uiterste hoekje balt zijn vuisten. Lewandowski zorgt in de 78ste minuut voor de 1-1 in een overigens hele matige wedstrijd. Mbappé krijgt af en toe wel een kans, maar hij laat ze allemaal liggen. Frankrijk stelt teleur, ook in deze wedstrijd tegen Polen. En Lewandowski in misschien wel zijn laatste interland vanaf 11 meter. 1-1. We gaan weer naar Berlijn. Jan. Sabitzer zet Oostenrijk op 3-2. Wat is dit een gekke wedstrijd. Alle ruimte aan die linkerkant. En jast die bal in het doel achter Bart Verbrugge. Wat is hier aan de hand? Was iets los in Berlijn. 3-2 voor Oostenrijk. De euforie is weer weg. Oranje moet weer aan de bak. Daar waar bij Polen, Frankrijk. Dus Lewandowski die penalty maakt. En het er heel gunstig uitziet voor Oranje. Is daar dus Sabitzer, de captain van de Oostenrijkers. Die zomaar kan doorlopen aan de linkerkant. Niemand houdt hem in de gaten. Schouten laat hem lopen. En dan bam, Verbrugge heeft geen kans. 3-2 voor Oostenrijk. En we gaan nog ruim 10 minuten door in Berlijn. Schitterende goal van Sabitzer. Hoewel je Verbrugge misschien wel kan zeggen, Sabitzer kan alleen maar in die korte hoek scoren. Dan moet de keeper daar misschien iets beter bij zijn. Maar hij is zo hard dat hij gewoon er niet bij kan. En dat het gezien is. Sabitzer 3-2. Mooi, een van de mooiste wedstrijden van het toernooi zien we hier vandaag in Berlijn. In het Olympiastadion tussen Nederland en Oostenrijk. En waar gaat dit dan nog heen? En wat een ontwikkeling op beide velden. Voorlopig Oostenrijk virtueel naar groepswinst. Frankrijk naar 2. Nederland naar 3. Maar het verandert per minuut. Het verandert per minuut en er is nog niets te zeggen over waar het eindigt. Er gaan ongetwijfeld nog meer doelpunten vallen op de twee velden in Dortmund en in Berlijn. Oostenrijk weer met Sabitzer. Het ligt helemaal open achterin nu bij Nederland. Sabitzer gaat af op de vrij. Sabitzer houdt even in, wacht op steun. Sabitzer wil meegeven, dan kan de vrij weghalen. En is Nederland eventjes uit de problemen. Maar oh, oh, oh, wat gaat dit toch raar allemaal. Het werd 1-1, het werd 2-2. Maar Nederland komt voor de derde keer vandaag op achterstand. Ja, die afspraken kloppen niet helemaal aan de rechterkant. Dat was ook niet voor het eerst. Je hebt dus Geertruiden als wingback. Je hebt de Vrij in het blok rechts. In dat driemansblok bij Oranje. En dan klopt die organisatie niet. Dan kan Sabitzer gewoon zomaar doorlopen. Niemand bij hem in de buurt. En dan kan hij eigenlijk simpel als simpel. Jij en ik doen hem dat niet na. Maar hij kan eigenlijk die bal gewoon echt makkelijk in het doel jassen. En dat deed hij dus ook. 3-2 voor Oostenrijk. Oostenrijk is weer in het strafgebied. Weer heel veel ruimte aan die linkerkant. En daar is het 4-2. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. Vlag omhoog voor buitenspel. Maar weer is die linker Ausenbaan, zoals de Duitsers dan zeggen, weer helemaal vrij. Waarop de Oostenrijkers vrolijk kunnen doorlopen. Er zal naar gekeken worden of het inderdaad buitenspel is, deze goal. Die werd gemaakt door Baumgartner. Ja, het is buitenspel. Dus nog steeds 3-2 voor Oostenrijk. Dat scheelt weer een slok op een borrel. Maar wat ziet het er verdedigend dramatisch uit bij Oranje. Ja, Nederland had het zo goed voor elkaar. Hè? Die eerste twee groepswedstrijden verdedigend. Tegen Polen amper iets weggegeven. Tegen Frankrijk ging het er ook best goed. Die verdediging werd geprezen. Maar vandaag ziet het er helemaal niet zo goed uit. Ik vind Van Dijk ook een matig indruk maken daar centraal achterin. Het is niet de Van Dijk zoals ik hem ken. Ja, het ziet er wel nog steeds elegant en leuk uit, maar hij grijpt gewoon te weinig in. En dan heb je zoveel doelpunten tegen en het kunnen er nog meer gaan worden als Nederland niet oppast. Maar Nederland kan zelf ook scoren met Oostenrijk. Valt ook lekker aan met nu Memphis voor Nederland. Memphis naar links, naar Gakpo. Gakpo is er langs. Gakpo... Nee! Wat doet hij daar precies? Hij geeft met buitenkant voet een mislukte voorzet die bijna in het doel zeilt. Ah, er is een heerlijke wedstrijd zeg. Er zit ook niet zoveel spanning op. Het is niet zo dat we naar huis gaan na vandaag, dat weten we zeker. Het is wel belangrijk waar we naartoe gaan na vandaag. En daar voetballen we vandaag ook voor in Berlijn. Nederland op die derde plaats nu weer virtueel. Die derde plaats die Nederland kan brengen tot in Keulen, tot in München of in Gelsenkirchen. Dat zijn dan de drie eventuele vervolgsteden van Nederland. En wie kunnen dan de tegenstanders worden? Spanje, Engeland of België waarschijnlijk. Dat zou de ongelofelijke achtste finale zijn, stuk voor stuk. Oostenrijk komt er weer aan. Komt er weer een kans voor Leimer, maar die bereikt geen ploeggenoot en Geertruida werkt weg. Xavi Simons voor Nederland, halverwege de helft, eigen helft. Xavi Simons is er langs, prachtig gedaan. Weghorst aan de rechterkant, Memphis in het centrum. Simons naar Weghorst, Weghorst als een soort rechtsbuiten nu. En die struikelt dan half over de bal, maar de inworp is wel voor Nederland. Dan moet daar Geertruida komen aanstormen, denk ik, om die inworp te gaan nemen. Simons die goed speelt, die gevaarlijk is in die vrije rol. Maar alle tactische... beperkingen, zou je kunnen zeggen, zijn overhoop gegooid. Want het gaat nu gewoon voor Nederland om die gelijkmaker. Memphis heeft de bal. Memphis met de man in zijn rug. Memphis draaien. Memphis nog een keer draaien. En dan loopt hij de bal zelf over de achterlijn. Dan is het een doeltrap voor Oostenrijk. We zitten in de 85ste minuut in het Olympiastadion in Berlijn. Als doelman Pens de bal heeft en rustig die doeltrap gaat nemen. Terwijl we nog een keer kijken op ons beeldscherm waar we een graphic krijgen van het buitenspelgeval. Zo even van Baumgartner. Die geen 4-2 dus maakt. De goal werd geannuleerd. En nu de bal voor Pens. Die heel hard de bal naar voren schiet. Het zou voor Oostenrijk een grandioos succes zijn als het hier wint van dit Nederlands elftal. En dan kan Oostenrijk toch ook wel hele bijzondere dingen doen op dit EK. Als het die groep zou winnen. En als groepswinnaar straks een vervolg tegemoet gaat van dit toernooi. Wat kan dit elftal dan allemaal? Getraind door een van de allerbeste coaches van het Europees kampioenschap. Ralf Rangnick, die van een stel niet wereldvoetballers toch een geweldig team heeft gemaakt. Xavi Simons vindt Memphis. Eindelijk had hij zijn goal, maar we zijn hem te snel weer vergeten. 2-2 maakte hij. Was zijn 46e goal van Nederland. Goeie voorzet. En deze. Wat een kans weer voor Wout. Daar was hij dan. Wout Weghorst. Een beetje à la Van Persie in 2014. Ja, zat ik ook aan te denken. Alleen komt de voorzet nu van rechts. Hij glijdt daar naartoe. Wordt licht vastgehouden ook nog. En even uit balans gebracht. Vliegt naar die bal. Wout Weghorst. Maar komt hem over het doel. Ja, dat vasthouden dat is van Kweerveld. Ja, heel slim kan je zeggen. Ja, dat is ook wel een overtreding misschien. Maar geen penalty natuurlijk niet. Het is te licht. Vindt de scheidsrechter. Maar Weghorst was hier dichtbij de 3-3 in Berlijn. Dat gebeurt niet. We gaan naar de laatste 5 minuten, Jan. Schouten moet verdedigen. Heel veel ruimte aan de rechterkant. Wordt die bal gehaald? Ja, die bal wordt gehaald. En dan moet de Van de Ven uit die, dat driemansblok komen om te gaan verdedigen. Memphis verdedigt ook mee. Oostenrijk heeft de bal. Maar Oostenrijk is de bal alweer kwijt. Het is druk zetten nu van Kakpo op die nummer 18. Die toch een goede wedstrijd speelt bij de Oostenrijkers. Seibald is daar weggedraaid. En dan gaat het helemaal terug naar achteren. Wout Weghorst zet druk. Oostenrijkers spelen nu de bal gewoon diep. En dan is het Verbrugge die de bal kan oppikken. Er zit in de 87ste minuut. Als De Vrij de bal heeft. En Van Dijk. Er gebeurt veel in de dying seconds op dit Europees kampioenschap voetbal. Dat hebben we vaak genoeg gezien. Is het Oranje ook gegund in deze knotsgekke wedstrijd. Van Dijk heeft de bal. Van Dijk rustig. Tikt de bal richting Geertruida. De Geertruida uit de middencirkel. Speelt dan naar Van de Ven aan die linkerkant. Van de Ven terug naar Geertruida. Geertruida bal aan de voet naar Van Dijk. Van Dijk weer naar Geertruida. De spitsen wachten. Gakpo is daar naast de Weghorst gekropen. Van de Ven houdt die linkerkant. Hier is dan Weghorst. Daar is Memphis. Daar is Memphis. Wordt vastgehouden. Wijnaldum ziet Van de Ven. Van de Ven. Ingesloten. Van de Ven moet terug. Moet terug. Ziet dat niet. Van de Ven loopt zich dan vast. Maar versiert uiteindelijk nog een inborden voor Nederland. Alle tactische afspraken zijn losgelaten en vergeten. Het is nu gewoon pure aanvallen. Dat is het pure voetbal wat we zien vandaag in Berlijn. En kijken waar het dan eindigt. Met Schouten. En Van de Ven. 2,5 minuut nog. En dan de extra speeltijd. Die ook wel aanzienlijk zal zijn. 1-1 bij Frankrijk-Polen. 2-3 bij Nederland-Oostenrijk. Geertruida naar Van Dijk. Van Dijk kijkt. Zoekt, speelt in naar Schouten. Die blijft slim van de bal af. Weghorst komt er niet aan. Schouten probeert het te heroveren. Lukt ook niet. Daar is Sabitzer. En Oostenrijk kan eruit komen via Baumgartner. Dat is een goede balverovering daar op dat middenveld van Wijnaldum. Zijn beste actie van de wedstrijd. Goed gedaan door Wijnaldum. Gakpo. Wijnaldum die krijgt hem niet terug bij Gakpo. Is de bal kwijt. Oostenrijk weer uit de problemen. Nee. Dan het lijkt een derde plaats te gaan worden voor Nederland. Ja, ik heb nog wat hoop. 88e minuut met extra tijd. Het wordt alles of niets. Er wordt risico genomen. De bal kan een keer goed vallen als Geertruida wegdraait en struikelt over de bal. Maar blijft dan toch overeind. Speelt de bal dan naar Xavi Simons aan de rechterkant. Simons hebben we een tijdje niet gezien in deze wedstrijd. Simons dan tikt terug naar Van Dijk. Heel Oostenrijk verdedigt. Oostenrijk verdedigt in een soort, 3-4-3 opstelling. En Geertruida met de bal aan de voet weer naar Van Dijk. Nederland weet het eventjes niet. De vleugel aan de rechterkant is niet bezet. Aan de linkerkant staat Gakpo van de Ven. Vindt dan hier Memphis. Even uit de spits gekomen Memphis. Memphis met een voorzet. En de keeper heeft de bal keurig. Omdat de bal keurig wordt teruggekopt. Ik dacht, moet ik even kijken. Nou ja, een van de Oostenrijkers, Pras is het, die de bal keurig terugkopt naar de eigen doelman Pens. En Pens heeft geen haast met het nemen van deze doeltrap. Het zou overigens allemaal nog anders kunnen worden als Polen nog een keer scoort. Tegen de Fransen. Want dat zou Frankrijk, ja, het klinkt gek, maar het kan echt derde eindigen in deze pool. En dan zou Nederland weer tweede worden. Het kan allemaal nog in de laatste paar minuten van deze wedstrijd. Balbezit voor Nederland, voor Xavi Simons. Die zoekt naar Memphis. Memphis gevonden. Kopt. Gakpo kan er net niet bij. Het is echt wanhoopsvoetbal nu wat Nederland speelt in die slotfase. Nergens meer op gebaseerd. Gewoon zoeken naar die aanvallers en dan maar hopen dat er iets uit voortkomt. Grootste kans was voor Weghorst. Maar die kopt hem over. Die had er ingekund. Die kans voor Wout Weghorst. Die scoorde als invaller tegen Polen. En dat lijkt dan de enige overwinning te zijn in de groepsfase voor het Nederlands elftal. Die 2-1 in Hamburg. Dat gevolgd door een 0-0 in Leipzig tegen Frankrijk. En dan nu misschien wel een nederlaag in Berlijn. Het is nog even. De extra tijd gaan we zo dadelijk zien. Eerst een ingooi voor Nederland. En Memphis zegt, maak nou eens haast. Kom er nou eens aan. Er komen 6 minuten bij, Jan. 6 minuten erbij als Van de Ven gaat ingooien in Berlijn. Van de Ven, waar moet de bal kwijt? Aan Schouten. Schouten, even geen Oostenrijker te bekennen bij hem in de buurt. Geertruida biedt zich aan. Geertruida is er langs. Geertruida, balletje breed richting Memphis. Memphis dan met de voorzet. Daar is die doelman Pens. Die bal toch makkelijk uit de lucht plukt. Nederland bedient zich iets te snel van een voorzet. En dat is dan makkelijk te verdedigen door de Oostenrijker. Koeman drempelt langs de dugout. En ziet dan dat daar De Vrij moet opboksen tegen twee Oostenrijkers. Maar De Vrij heeft de bal. Speelt de bal naar richting Simons. Maar die komt wat te laat naar de bal toe. Oostenrijk heeft de bal halverwege de helft van Oranje. En dan probeert Nederland die bal af te pakken. Lukt dat niet? Oostenrijk doet het goed en handig. En gaat op weg naar een van de mooiste zegens van de laatste jaren voor deze Oostenrijkse ploeg. Op het EK Nederland verslaan. En de pool winnen, deze zware pool. Een van de zwaarste toch werd gezegd op dit Europees kampioenschap. Grilic is het die wegdraait. Nee, die is al gewisseld. Ik heb geen idee meer wie het is. Is dat Gregoric? Zou best kunnen. Die is ook nog ingevallen. Hebben we mogen mis. Gregoric in de ploeg gekomen voor Arnautovic een paar minuten geleden. En ook Wijman komt nog in de ploeg bij Oostenrijk in die extra tijd. Om nog wat minuten te winnen. Dat gaat zelfs nu gebeuren. Wijman komt in de ploeg bij Oostenrijk. Andreas Wijman van Bristol City. Hij vervangt de man van de wat was het? De 2-2. Schmid. Die is inderdaad de man die gewisseld gaat worden bij Oostenrijk. De man van de 2-1 is dat Schmid. Romano Schmid gaat naar de kant en wordt dus vervangen daar door Andreas Wijman. Nu in de ploeg gekomen. Het duurt allemaal lang. Het kost allemaal tijd. De ingooi van Nederland nog altijd niet. Mag nu gebeuren met Van de Ven. Die daar klaar voor staat aan die linker zijlijn. Als het scheidsrechter er toe staat in elk geval. Dat gebeurt nu. Hij speelt wel een schouder. Schouder terug naar Van der Ven. Was even geen overleg tussen Memphis en Weghorst. Als De Vrij de bal heeft. En De Vrij kijkt eventjes wie De Vrij loopt in de spits. Dat is niemand. En dus gaat de bal nu naar Geertruida. Geertruida naar Schouten. Schouten in de middencirkel. Schouten naar de linkerkant. Naar Van der Ven. Van der Ven die aanneemt. En speelt dan naar Van Dijk. Van Dijk. Naar Schouten. Schouten, ja, die bal moet naar voren. Die moet niet terug. Maar er is Weghorst is ver weg. Weghorst is hier. Daar is Geertruida. Daar gaat Xavi Simons. Waar blijft zijn moment? Simons, appel voor Hens. Maar goed, hij mag opnieuw de bal in het strafgebied brengen. Simons, de beweging is Simons. Kan die bal nu voorkomen? Die komt ook voor over de doelman heen. Kakpo kan oppikken. Kakpo, komt daar een actie van Kakpo. Kakpo buitenom. Daar is de voorzet. En de doelman Red bokst die bal uit het doel over de achterlijn. En Oranje krijgt een hoekschop. Dat was een goede actie van de Ven die daar de bal eigenlijk hard schiet op richting Memphis. Maar het is een corner voor Oranje. Memphis doet dat toch op zijn dode akkertje. Daar begrijp ik niks van. Ja, dat begrijp ik wel. Omdat er dus een Oostenrijker wordt behandeld. Ja, dat is Speerveld. Die gaat er even bij liggen. Ja, daar zal ook denk ik wel de nodige theater bij zijn. Want nu gaan liggen, dat betekent dat je tijd wint. En ja, je kan ook gewoon heel makkelijk over je achterlijn rollen, hè, meneer Queerveld. Dus je ligt er bijna op. Geef hem een zetje en rolt er zo overheen. Maar de scheidsrechter die vindt het allemaal prima zo. Ja, dit vind ik gek. Dit vind ik echt gek. Hij ligt bijna over die achterlijn. Je kan hem er zo overheen dragen. Het is echt een paar centimeter en dan kan die hoekschop gewoon genomen worden. Maar het gebeurt niet. En dus wordt deze meneer Queerveld heel rustig behandeld daar op die achterlijn. Gaat alle tempo nu uit die aanval. Zal er wel een minuutje bij komen aan extra tijd. Gaan we misschien wel een 7. Maar voorlopig is het nog altijd meneer Queerveld die wordt behandeld. En ook nog altijd de scheidsrechter die niets doet om dat te versnellen. Ja, Van Dijk zegt nu ook, als hij nou een paar centimeter naar links gaat, ja daar, dan ligt hij eruit. En waarom doet die Kruzliak dat nou niet? Een opmerkelijke beslissing. Dat zijn toch bekende patronen in het voetbal. Je moet zo'n speler eigenlijk gewoon, als hij opnieuw het veld in komt, gewoon geel geven, vind ik. Want dit is gewoon een spelbederf. Er is een bandage om zijn knie heen gedaan. De verzorger gaat ook nog eens in discussie met de scheidsrechter. Dat moet je allemaal niet doen. Dat moet je allemaal niet willen. Dit duurt veel te lang. En dat wordt nooit bij de extra tijd uiteindelijk opgeteld. Een minuutje, terwijl het 2 minuten is. Hij krijgt nu wel geel. Dat vind ik terecht. De scheidsrechter heeft blijkbaar naar mij geluisterd. De hoekschop kan nu worden genomen. En hij mag volgens mij niet in het veld komen. Nee, hij moet wachten als Memphis de corner neemt. Doelman blijft staan, daar is Weghorst. Bal wordt opgepikt door Gakpo. Gakpo stift die bal voor het doel. Daar is dan Memphis. Uithalen denk ik Memphis. Doet dat en een inworp voor Oranje. Memphis neemt zelf die inworp. Als daar Kleerveld weer het veld in mag. Niemand die bal kan ontvangen. Als nu Geertruida. Nee, dat mag Weghorst komen, geloof ik. Of nee, van de Ven. Van de Ven, die kan die bal dan vergooien. Van de Ven kan die bal gooien. Van de Ven gooit hem even terug naar Schouten. We zitten 4,5 minuut in de 6 extra tijd. Er zal misschien nog een minuut bij gaan komen. Balbezit voor Schouten. Kan hem voor de doel gooien. Het gaat nu even breed naar Geertruida. Wijnaldum is daar. Kan hem niet koppen tot in de doelmond. Dan probeert Nederland de bal heel snel weer terug te veroveren met Geertruida. Lukt niet. Oostenrijk werkt weg en er wordt bovendien een overtreding gemaakt door Nederland. En ben je nog steeds zo hoopvol, Jan? Het is nog een minuut. Ik ben de hoop een beetje aan het verliezen. Ik vrees toch echt voor die derde plek. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, Arman. Want de tijd tikt nu in het nadeel van Oranje. En Rangnick staat daar langs de kant al een beetje de overwinning te vieren. We zitten in de extra tijd, in de 96e minuut. Formeel is het de laatste minuut van de extra tijd die werd aangegeven na de 90 minuten. Als Verbrugge de bal kan pakken en Verbrugge de bal misschien in één keer helemaal naar voren gaat spelen. Nee, hij gooit de bal naar Van Dijk, heel Oostenrijk terug. Weghorst in de punt van de havel. Gakpo wacht aan de linkerkant. Van Dijk mag gewoon die bal inbrengen nu. Richting Weghorst. Kan hij daarbij Weghorst? Nee, die bal glijdt door het veld. Het is nu wat gladder geworden sinds de zon is verdwenen in Berlijn. Althans, die schijnt nog wel, maar niet meer in het stadion. Dus gaan we hier inderdaad naar een overwinning van Oostenrijk toe, denk ik. Want de 6 minuten zitten erop. We hadden dus die blessurebehandeling van Kleerveld. We hebben een knotsweg gekke wedstrijd gezien in Berlijn. En een lange trap van de Oostenrijkers naar voren. Schouten die bal denk ik even in de handen kopt van Verbrugge. Nee, Schouten moet die bal oppikken. En Schouten moet die bal gewoon naar voren trappen. Met de moed en wanhoop is daar uiteindelijk Van de Ven. Van de Ven terug naar Verbrugge. Verbrugge, lange trap naar voren nu. Verbrugge, lange trap naar voren richting Van Dijk. Die als stormram mee is. Van Dijk verlengt. Daar is Gakpo. Gakpo in het strafschopgebied. Draaien met 2-3 Oostenrijkers om zich heen. Maar heeft ook niet meer de kracht voor de Oostenrijkers. Geertruida met Sabitzer nog voor bij de Oostenrijkers. Sabitzer heeft de bal. Sabitzer draait weg. Geen overtreding. Van de Ven naar Verbrugge. Verbrugge kan weer een keer lang gaan trappen. Hij moet nu vallen bij Oranje. Verbrugge. Met Weghorst die dat duel aangaat. Daar is Van Dijk. Daar is Wijnaldum. Kan hij dat kopduel winnen? Werd daar vastgehouden? Nee. Schouten kopt die bal weer terug. Wijnaldum tussen twee Oostenrijkers in. En dan is er heel veel ruimte voor Sabitzer aan de rechterkant. Dit is een gelopen koers. Sabitzer gaat naar de cornervlag. Sabitzer gaat tijd trekken. Sabitzer tikt die bal nog even breed. Oostenrijk in balbezit. Scheidsrechter kijkt nog niet op zijn horloge. Sabitzer en Baumgartner. En daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. Dit is een enorme domper voor het Nederlands elftal. Oranje verliest van Oostenrijk met 3-2. En gaat derde worden in de groep. En speelt een hele lastige achtste finale tegen waarschijnlijk een topland. Het is nog allemaal koffiedik kijken. Maar dit had eigenlijk niemand verwacht. Dat Oranje hier zou verliezen van Oostenrijk. Een lastige ploeg werd van tevoren gezegd. Dat was het zeker in het eerste half uur. Maar goed, hier weten we dus in Berlijn 3-2. We gaan even kijken naar Richard van der Made bij Polen-Frankrijk. Ook afgelopen 1-1 de eindstand in Dortmund in het Westfalenstadion. Een tegenvallende wedstrijd. Opnieuw zou ik willen zeggen van de Fransen. Ze waren wel iets beter dan Polen. Maar 1-1 en als tweede eindigen in de pool met zoveel goede spelers. Zoveel ervaring met Kylian Mbappé voor het eerst op dit EK in een wedstrijd met masker. Maar ook hij kon te weinig overtuigen. Maakte wel de enige goal voor de Fransen. Weer geen veldgoal voor Les Bleus. Maar vanaf de strafschopstip maakte Mbappé diep in de tweede helft 1-0 voor Frankrijk. En later werd het 1-1 via Lewandowski, de 35-jarige spits van Polen, na een overtreding op de hak van Upamecano op Swiderski. Ja, de kritiek zal toe gaan nemen, denk ik, op de selectie van Didier Deschamps. Maar de Fransen hebben dit vaker meegemaakt. Niet goed spelen in de groepsfase, weinig doelpunten maken. niet verliezen, want dat doen ze uiteraard ook niet. Maar Frankrijk gaat dus door als nummer 2 in dit EK. 1-1, dat is de eindstand in Dortmund tegen Polen. Ja, ook daar een verrassende uitslag dus. Nederland verliest met 3-2 van Polen. Ook daarop zal de kritiek waarschijnlijk wel gaan toenemen. Wij gaan zo direct na het nieuws van 8 uur natuurlijk uitgebreid analyseren met Leone Stendler en Ibrahim Afellay. Tot zo direct. Het wordt prachtig, met de altijd lage prijzen van Jumbo. Wat dacht je van 2 hamburgers voor maar 3 euro? En vers afgebakken stokbrood, bruin of wit, voor slechts 1 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Kom in actie. Nu bij Gamma 40% korting op alle Gamma lak en muurverf. Ook op mengverf. Voordelig verven? Ik kan het. Gamma. Wij zijn Powerpeers. 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys, inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen €4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Het is waanzinnig stapelspectakel bij Karwei. Je kunt stapelen met ledlampen of verf of laminaat of nog veel meer. Stapel met dezelfde soort producten voor kortingen tot wel 40%. Dus kom stapelen bij Karwei en bepaal zelf de hoogte van je korting. Karwei, maak het mooier. NPO Radio 1. 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft in Berlijn met 3-2 verloren van Oostenrijk. In de rust stond Oranje met 1-0 achter. Bij een 2-2 stand maakten de Oostenrijkers 10 minuten voor tijd het winnende doelpunt. In dezelfde groep eindigde Frankrijk tegen Polen in 1-1. Dat betekent dat Nederland derde is geworden in de pool. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander wordt in de achtste finale van het Europees kampioenschap. De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol serieus krimpt om de geluidshinder en uitstoot te verminderen. Het college wil dat het aantal vluchten omlaag gaat naar maximaal 400.000 per jaar. Daarmee gaat Amsterdam lijnrecht in tegen demissionair minister Harbers. Hij maakte vorige maand juist bekend dat dankzij een aantal maatregelen het maximale aantal vluchten weer omhoog kon, naar 470.000. Het nieuwe kabinet lijkt ook niet uit op krimp. Schiphol is voor bijna 70% in handen van de Nederlandse staat. De gemeente Amsterdam heeft 20% van de aandelen. De politie roept pleziervaarders op de Merwede op om mee te zoeken naar de vermiste Joran Krol. De jongen van 16 verdween in december vorig jaar en is nog altijd niet gevonden. Joran verdween in de nacht van 23 op 24 december. Hij werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in Almkerk. Zijn fiets werd gevonden op de Merwedebrug, zo'n 12 kilometer daar vandaan. De politie vermoedt dat de jongen in de rivier is terechtgekomen en verdronken. Via een crowdfundingsactie is ruim €30.000 opgehaald voor een dakloze man uit Amsterdam die een portemonnee vond en die naar de politie bracht. In die portemonnee zat bijna €2.000, maar de man zei dat als je wat vindt wat niet van jou is, je het dan niet moet houden. Zijn verhaal maakte veel los en de dakloze man hoopt met het ingezamelde geld een huurwoning te vinden en zijn leven weer op te kunnen pakken. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet kouder dan 14 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw uitbundig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Welkom terug. Het is 8:04. Nederland heeft met 3-2 verloren van Oostenrijk. En hier bij mij in de studio Leone Stendler en Ibrahim Afellay. De sfeer is medium hier. Nou ja, het is... Ja, we mogen heel blij zijn dat met deze opzet de derde plaats ook recht geven op een volgende ronde. Want anders was je gewoon huis geweest. Ja. Leone, na 1 minuut maakte Gakpo een hele fijne goal. Ja. Ik bedoel, het is een perfecte counter. Ja. Wij gingen er even lekker voor zitten. Ja, wij dachten die donderspeech van Koeman die heeft gewerkt. Hij heeft wat omzettingen gedaan. Er wordt doorgedekt. De mensen staan hoger op het veld. Geertruida meteen met een onderschepping. Die geeft hem dan aan Simons en die maakt een goede rush. Ja, Gakpo maakt hem perfect af. Dan denk je inderdaad, nou, dat belooft wat. Hè? Misschien gaat het toch nog goed komen. Word je groepshoofd. Maar ja, het kwartier later wordt er zo ongelooflijk laks verdedigd. Echt gewoon die voorzet die mag gegeven worden. De bal mag ingekopt worden. Het is zeg maar het meedogenloze mis je gewoon in het verdedigende aspect van dit elftal. Want het is af en toe zo gemakzuchtig. Je denkt, je staat hier niet een wedstrijdje tegen Volendam te voetballen. Het is gewoon het EK. Het is echt, ja, dat verdedigende heeft mij echt verbaasd vandaag. Ibi, mis jij dat ook, dat meedogenloze? Nou ja, de eerste helft was natuurlijk schrijnend. Maar de tweede helft kwamen ze wel veel beter uit de startblokken. Geholpen natuurlijk door die geweldige counter waarbij eigenlijk Oostenrijk in de aanval was. En het lag helemaal open. Waarbij Xavi Simons een goede rush inzet en op het juiste moment afgeeft. Dus hij gaf hem niet vroeg al af. En ja, geweldige aanname en Gakpo op de manier zoals hij dat kan. Ja, vervolgens knok je zo in de wedstrijd. En dan als je de tweede goal gaat analyseren, je moet daar ten koste van alles de voorzet eruit halen. Hij mag die bal nooit voorgeven. Desnoods, op zo'n moment, als je er niet staand bij kan, door middel van een tackle. En ja, daardoor... Want Schouten stond gewoon eigenlijk een beetje te wachten op die voorzet. Ja, een beetje alibi verdedigen was dat eigenlijk. En... Wat is alibi verdedigen? Ja, doen alsof je verdedigt, dus een beetje schermen. Mm. Maar je moet echt een aanval op de bal zetten. Dus op het moment dat jij het niet, dat jouw reach te ver is of te kort is, waardoor je het niet kan bereiken, ja, dan heb je soms een tackle heb je nodig om uiteindelijk toch die bal te blokken. En ja, die had hij eigenlijk daar moeten inzetten. Ja, Nederland was vervolgens niet echt in staat om heel veel te creëren nog, hè? Nee, dan moet uiteindelijk Weghorst er weer inkomen om wat opportunistischer te gaan spelen. Nou, en dat levert dan nog wel wat op natuurlijk. Daar valt ook die 2-2 uit. Knappe goal van Memphis. We hoopten een beetje dat het zijn dag zou worden. Ja, nou, het was alleen zijn moment. Verder hebben we niet zoveel van hem gezien vandaag. Nou, het is toch ook gewoon weer Weghorst in die rol die dan... echt iets weet voor elkaar te krijgen. Die krijgt die bal bij Memphis. Ja, maakt hem geweldig af. Moet nog lang naar gekeken worden. Terwijl volgens mij iedereen wel zag dat het geen handsbal was. Maar ja, en dan denk je ook van... nou, hé, hou dit vast, hou de boel dicht. Maar probeer het snel die ballen naar voren, naar Weghorst en naar Memphis. Maar dan toch... hoe die 3-2 dan ook valt. Het ja, is want leg echt... me dat eens uit. Op het andere veld wordt ook nog eens scoort Polen. Dus je staat ineens... op groepswinnaar. Ja. En dan valt die goal meteen weer. Wat gebeurt er daar? Ja, er wordt daar gewoon niet meegelopen. Dat is ook weer ten koste van alles met je man meelopen. Ten koste van alles een goal willen voorkomen. Je kan in zo'n situatie geen mensen meer laten lopen. Want dan is het 1-op-1. Mensen moeten doordekken. Je bent in je eigen 16. En ja, hij loopt zo uit de rug weg. Maar hij rondt het vervolgens wel geweldig af. En laten we wel wezen, in deze groep hebben we het gehad over Frankrijk, over Nederland terecht. Maar grote complimenten voor Oostenrijk. Hè, dat in deze pool gewoon eerste wordt. En de kwaliteiten natuurlijk van Frankrijk, hè, daar hebben we het altijd over, geweldig. Maar schandalig het voetbal wat zij eigenlijk op de mat leggen als je zoveel kwaliteit hebt. En als je dat afzet tegen Oostenrijk, wat kwalitatief ten opzichte van Nederland veel minder is. En dan de manier met de intensiteit die ze aan de dag brengen. De manier van spelen. Zonder hele grootse sterren. Maar ze hebben ook een aantal hele goede spelers. En dan toch groepshoofd worden. Ja, is niks op af te dingen als ik tot nu toe Oostenrijk heb zien spelen. Ja. Nederlandse verdediging, de verdedigers ook, worden vaak geroemd. Spelers van wereldklasse. Het lag helemaal open. Ja, en dan moet ik zeggen, in de tweede helft was het echt wel... trouwens, in de eerste helft ook, maar het was vooral onze rechterflank. Nou, dat is ook niet gek als je daar dus twee wissels doorvoert. Hè, Geertruida en Malen. Malen deed het overigens fantastisch. Alleen in het verdedigende zagen we vooral in de tweede helft... dat Geertruida moest eigenlijk het middenveld steeds instappen. Ja, dan sta je eigenlijk met drie centrale verdedigers. En is ja, de ruimte bij hem is steeds waar Oostenrijk nou op zoek ging. En daar maakten ze heel erg goed gebruik van. En Nederland had daar ook niet echt een antwoord op. En dan moeten er mensen uitstappen. En dan moet een Schouten meelopen als Sabitzer in zijn rug wegloopt... om gewoon die bal weer met alle ruimte en tijd terug te krijgen... en in te mogen schieten. Ja, dat werk moet je dan wel leveren. En dat leek er niet op of die urgentie er was bij een aantal spelers. Laten we even gaan luisteren naar de verdediger van het Nederlands elftal... de aanvoerder Virgil van Dijk. Heel slechte wedstrijd in alle opzichten. Begonnen slap. In balbezit, maar ook in de duels. En dan loop je achter de feiten aan. En uiteindelijk, ja, je scoort ze dan naar de rust, maar... Ja, het was gewoon een slechte avond. Hoe kan dat, eerste helft? Hier wordt Tureluurs gespeeld door ja, niet eens een wereldteam. Goeie ploeg, maar geen wereldteam. Ja, ik denk als je het moment van druk kiest en de bal verovert, dan moet je de bal wat langer proberen te houden. En dan kom je ook meer in het spel. Maar het begon natuurlijk met de duels. De energie die we daarin steken was niet goed genoeg. Je zegt slap duels. Vind ik eigenlijk onbegrijpelijk op een eindtoernooi. Zeker. Wat is dan de verklaring? Ik heb daar op dit moment geen verklaring voor. Er is over gesproken in de rust, want ja, het kan gewoon niet. Hè. Ja, geen verklaring op dit moment. Hè. We moeten het veel beter doen, dat is duidelijk. Ik zag de bondscoach een aantal keer heel boos, maar jou ook? Ja, ja tuurlijk. Maar we zijn allemaal verantwoordelijk hiervoor. Er zijn geen één of twee schuldigen. We zijn met z'n allen hier verantwoordelijk voor. En het mag niet gebeuren. Het gebeurt wel en dat is slecht. En als we iets willen bereiken in dit toernooi, dan moeten we heel snel dit gaan veranderen. Je gaat natuurlijk door naar die volgende ronde. Krijg je een hele moeilijke tegenstander, is het gevolg van deze nederlaag. Is het tijd dat goed de waarheid aan elkaar verteld wordt? Ja, dat is in de rust ook al gebeurd. Maar nu helemaal. En We gaan het zien zo direct. Gaat dat dan in de rust? Wordt van alles en nog wat gezegd. En gegooid met dingen? Sorry? Gegooid met dingen? Nee, het heeft niks met gooien te maken. Ik denk dat er heel veel dingen zijn gezegd. We beginnen de tweede helft goed met die goal. Ja, daarna blijkt het de open wedstrijd. En ja, we krijgen 3 om de oren wat we niet moeten krijgen. Virgil van Dijk was dat duidelijk ook wel aangeslagen, vond ik hem. Ja, hij legt wel de vinger op de zere plek. Je wordt gewoon afgetroefd op intensiteit. En je kan wel eens slecht in de wedstrijd zitten. Je kan een mindere dag hebben. Maar het minste wat je kan opbrengen is intensiteit en in duels komen. En ja, daar heb je het gewoon op afgelegd. En dan kun je nog zoveel kwaliteiten hebben. Ja, dan word je gewoon overlopen op dit niveau. Ook de mindere landen, die leggen zoveel intensiteit aan de dag. Ja, dan als je dat niet minimaal kan opbrengen, ja, dan word je ook tegen een land als Oostenrijk, leg je het gewoon af. Ja, kan je dat Van Dijk ook kwalijk nemen? Dat ook bij hem dat ontbrak? Ja, er zijn wel momenten waarin je hem ziet twijfelen of niet ziet doorstappen waar dat echt wel moet. Dus zeker bij hem ligt dat absoluut. En ik bedoel, ik denk dat als een team niet lekker loopt, dan kijken ze ook naar de sterkhouders, de leiders. En dat zijn de voorbeelden, ook in al het gedrag wat je wilt zien van de rest. Ja, en daar moet hij natuurlijk ook voorop lopen. En iedereen moet dan zien, wat gaan we doen? Wat is het plan? En als je dat vergelijkt met Oostenrijk, waarin je gewoon ieder moment ziet, dit is een herkenbaar moment, dit is een moment van druk zetten, dit is een moment van doorstappen. Het is zo duidelijk. En dat zegt die coach ook, duidelijkheid geeft zekerheid. En het lijkt erop dat het bij Nederland andersom was. Onzekere momenten door onduidelijke momenten. En dan loop je continu achter de feiten aan. Ja, het ging over slap verdedigen. Dat kan niet op eindtoernooien. En Van Dijk, ja, die zegt, ja, dat klopt eigenlijk wel, maar ik heb er geen verklaring voor. Ja, kijk, hij moet natuurlijk ook zijn medespelers beschermen. Hij kan natuurlijk niet namen gaan opnoemen en mensen publiekelijk af gaan vallen. Maar het is heel simpel. Op het moment dat één iemand niet doordekt, ja, dan is dat een kettingreactie. Dan kom je overal te laat. En ja, dan moet je op een gegeven moment zulke grote afstanden gaan overbruggen. En ja, dan ben je gewoon aan het zwemmen in het diepe zonder zwembandjes. Ja, dan als je niet kan zwemmen, verdrink je. En dat gebeurde gewoon. Ja. En ja, nogmaals, het is een hele, hele zure avond. Maar laten we wel hartstikke blij zijn dat de derde plek ook nog recht geeft op een volgende ronde. Want als was je nu thuis geweest. Maar dit moet wel echt een hele wijze les zijn voor de rest van het toernooi. Ja, het chagrijn is daar in ieder geval behoorlijk. Hier in de studio ook. Ik wil zo direct van jullie weten wie jullie het liefst hebben in die 8e finales. Want dat wordt ook nog wel de vraag van eigenlijk vandaag en morgen. Eerst even muziek. Winehouse met Valerie. Na rust bij het Nederlands elftal leek Cody Gakpo Oranje op het juiste spoor te zetten met een razendsnelle gelijkmaker. Hij staat nu bij collega Thierry Boon. Ja, Cody, was het vloek en tier in de kleedkamer? We waren niet blij. Klopt. Vallen er dan harde woorden? Ja, die zijn gezegd. Door wie? Door de coach alleen of ook door spelers? Door de coach, door de spelers. Het moet gewoon beter. Waar ben je het meest teleurgesteld in? Hoe we de wedstrijd starten is natuurlijk niet goed. Uiteindelijk knokken we ons twee keer terug. En dat je hem dan nog verliest, dat is denk ik het meest teleurstellend. Maar ja, er zijn heel veel aspecten van deze wedstrijd dat het gewoon niet goed was. Maar dan komen jullie inderdaad weer terug en dan geven jullie het weer weg. Waar zit dat hem in? Geen idee. Is het dan scherpte? Ja, het kan scherpte zijn. Misschien stonden we verkeerd. Ik heb het allemaal nog niet teruggezien. Maar we geven het gewoon weer zeg maar twee keer weg. En dat is gewoon zonde. In het begin worden jullie behoorlijk weggespeeld, lijkt het, vanaf de kant. Jullie zijn ervoor gewaarschuwd, toch? Die start van die Oostenrijkers. Ja, klopt. Waarom gebeurt er dan toch? Als we dat zouden weten, zouden we het veranderen. Maar we begonnen niet goed aan de wedstrijd, niet scherp. Verloren veel duels, kwamen niet aan het voetballen toe. En tweede helft ging dat gewoon een stukje beter. Het was niet genoeg. Cody Gakpo was dat wel doelpuntenmaker, maar Nederlands elftal ging dus met 3-2 onderuit. Wordt derde in de groep, gaat wel nog door. Ik hoor dan de hele tijd zeggen, het moet beter. We willen in het toernooi groeien. Ik heb eigenlijk het idee dat het misschien wel tegenovergestelde gebeurt. We krimpen in het toernooi. Nou ja, we begonnen tegen Polen best aardig. Nee, ja, het klopt. Die eerste helft was echt een soort... ik zat hier halleluja-stemming te vieren, hoor. Ik dacht, we worden voor de Europese kampioen als we op deze manier blijven spelen. Wat was het? 14 kansen in één helft bij elkaar gevoetbald. Maar inderdaad, het schort dan aan doelpunten. Dat is dan een probleem. En nu blijkt toch dat we defensief kwetsbaarder zijn dan we tegen Frankrijk bijvoorbeeld hebben gezien. Ja. Dus ja, er lijken langzaamaan problemen boven water te komen gedurende dit toernooi. Er werd dus een omzetting gedaan die in eerste instantie goed uitpakte. Geertruida die eigenlijk iets verder doorschoof, waardoor je daar een man meer situatie kreeg. Vervolgens vindt Oostenrijk daar weer een oplossing op. En dan is Nederland niet meer bij machten om daar dan weer vervolgens op te reageren. Kan je dat ook een coach aanrekenen, Ibi? Nou ja, kijk, in de rust probeer je nog het een en ander te herstellen. Maar er zijn ook situaties in de wedstrijd dat een tegenstander iets anders doet. Dan verwacht je ook van de spelers dat ze daar de oplossing voor hebben. Want een trainer kan nooit de andere kant bereiken met zoveel geluid in zo'n stadion. Dus je verwacht van spelers dat ze ook bepaalde dingen herkennen. En in sommige situaties hoef je soms niet eens door te dekken en moet je je eigen ruimte verdedigen. En dat gaat gewoon heel erg gepaard met goede communicatie onderling. En ja, daar was weinig sprake van. En dan met name in de gevaarlijke zones rondom je 16. Ja, dat zijn zones waarbij jij nooit jouw tegenstander kan overgeven. Ja, dan moet de urgentie zijn ten koste van alles een goal willen voorkomen. En ja, dat was vandaag gewoon te weinig. En je bent gewoon in alle opzichten afgetroefd op intensiteit. En nogmaals, dat is het minste en dat is een vereiste om dat te brengen. En laten we het alsjeblieft niet hebben welk land we kunnen gaan treffen. Want daar moeten we het echt niet over hebben. Want als je dit op de mat legt, ja, dan zie je ook dat je tegen mindere landen, die kwalitatief op papier minder zijn, het gewoon heel erg moeilijk krijgt. Ja, ik hoor je smeekbeden. Ik ga het toch doen, want ik vind het wel een interessant onderwerp. We zijn derde geworden. Ik pas hem door, hoor. Ja, dat mag. Nederland is derde geworden. Wie we dan tegenkomen, dat is nog niet duidelijk. Dat weten we morgen pas. Daar is een hele rekenmodule voor. Dat gaan we dus niet hier uitleggen. Er zijn drie mogelijke plekken in het schema waar Oranje terecht kan komen. Nederland kan treffen Spanje of de nummer 1 van groep E. Dat is Roemenië, België, Slowakije of Oekraïne. Die staan alle drie nog op 3 punten. We gaan er dan even vanuit dat België is voor het gemak, zal worden. Of de nummer 1 van C. Engeland, Denemarken of Slovenië. Zeg Engeland. Dus dan noem ik het nog één keer Spanje, België of Engeland. Ja. Geen Spanje. Nee, okay. Dat lijkt me duidelijk voor iedereen. Spanje is de ploeg die eigenlijk elke wedstrijd indruk maakt, toch? Ja, Spanje is wel op dit toernooi by far het land wat het meest attractief speelt. En heel veel kansen bij elkaar voetbalt. Waar menig kijker met heel veel plezier naar kijkt. als ik aan Spanje denk, dan word ik gewoon vrolijk. Ja, maar niet als ze tegenover Nederland komen te staan. Nee. Dus, dan gaan we Engeland of België? Ja, doe mij dan toch maar België. Want? Ja, die verdediging ziet er toch wel wat kwetsbaarder uit dan we tot nu toe hebben gezien. En ik zou zeggen, daar moeten we gebruik van maken. Maar goed, ja, ook België is niet echt een lekker team om tegen te staan. Als je die voorhoede dan weer ziet. Het is een beetje hetzelfde met Engeland, hè. Daar is de achterhoede ook het meest kwetsbaar. Denk het centrale duo en de voorhoede van wereldklasse. En de middenvelders. Het is echt moeilijk kiezen, hoor. Maar dan toch België. Jij? Ja, maar ik blijf vooral bij hetgene wat ik net zei. Okay. Want het is gewoon heel erg moeilijk als je op deze manier voor de dag komt. Dan maakt het echt niet uit welk land je treft. Nee. We gaan eventjes vooruitkijken deze week dan. Dus je bent dan weer een week bij elkaar. De stemming zal daar niet prettig zijn. Hoe is dat, Ibi? Ja, normaal gesproken heb je heel kort achter elkaar heb je weer een wedstrijd. En er is niks lekkerder dan zo snel mogelijk weer een wedstrijd te kunnen spelen. Zodat je die nare nasmaak weg kan spoelen. En ja, nu duurt het bijna een week voordat je weer een wedstrijd kan spelen. En ja, je krijgt de nodige kritiek. Je hebt zelf natuurlijk een slecht gevoel overgehouden aan zo'n wedstrijd. Ja, en daar hik je dan non-stop tegenaan voordat er weer een wedstrijd komt. Ja, en dat is mentaal is dat wel slopend. Ja. Morgen speelt Nederland een oefenwedstrijd tegen een vierde klasser uit Duitsland. Dan gaan de reservespelers in actie komen. Snap je dat, Leone? Ja, dat snap ik zeker. Je moet ritme ook houden bij een aantal wisselspelers. Het is denk ik ook goed om je hoofd even te verzetten. Misschien kan je een paar lekkere goals maken. Precies, je even kunnen laten zien. Hè? Want voor de rest sta je vooral in het in dienst van de basiself. Vaak ben je de tegenstander aan het simuleren. Ja, daar kan je niet even lekker je eigen spel laten zien. Want je moet toevallig de rechtsback van Oostenrijk nabootsen. Weet je, dus dan is het lekker als je ook even gewoon volle bak kan gaan. Jezelf kan laten zien. Het sentiment kan omdraaien, hopelijk, wat een beetje rondom dat team hangt. Ja, dus ik snap wel de keuze voor een oefenwedstrijd. Het is een wedstrijd die niet toegankelijk is, maar wij hopen op een grote overwinning en een goed gevoel, in ieder geval bij de spelers van Nederland morgen dus. Want vandaag gingen ze met 3-2 onderuit. Dank jullie wel voor jullie komst, Ibrahim Afellay en Leone Stendler. Hopelijk dus die achtste finale een fijnere wedstrijd. Wat een decor om deze laatste wedstrijd te spelen in dit magnifieke Olympiastadion. En Arnautovic maait daar over de bal heen. De eerste waarschuwing van Oostenrijk aan het adres van Nederland. En laat Nederland dan maar gewaarschuwd zijn. En dan moet daar een schot komen voor voorzet. En een eigen goal. En weer een eigen goal op dit EK. Nu van Donjel Malen. Veerman struikelt dan over de bal. Oh, oh, oh, Joey Veerman. Schrik ik toch een beetje van het niveau van Nederland zelf in het eerste kwartier. Koeman is boos langs de zijkant. Zo hebben we hem nog niet gezien op dit Europees kampioenschap voetbal. Nu zakt Veerman compleet door het ijs in het eerste half uur. En dan gaat nu denk ik het bord omhoog. Einde verhaal, Joey Veerman. Wat is dat ongelooflijk sneu. Simons, daar Gakpo. Eerste kans, tweede helft. Goal! Cody Gakpo met een gelijkmaker. 1-1. En zo moet je die tweede helft dan beginnen. En dit is een opsteker voor Oranje. Grilic op de achterlijn. Grilic zet voor en daar is het 2-1. Hoe kan dit nu toch weer? Het is inderdaad de wonderwoud. De wonderbaarlijke woud die Nederland zo vaak redt. Naar Weghorst, Weghorst wint dat duel. Daar is het paai! Daar is het paai! Daar is Memphis! Eindelijk! Eindelijk Memphis! 2-2. Sabitzer zet Oostenrijk op 3-2. Wat is dit een gekke wedstrijd. Was iets los in Berlijn. Goeie voorzet. En deze! Wat een kans weer voor Wout. Alle tactische afspraken zijn losgelaten en vergeten. Het is nu gewoon pure aanvallen. Daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. Dit is een enorme domper voor het Nederlands elftal. Zo klonk dat hier op Radio 1 met stemmen van Arman Afzaloglu en Jan Roels. Dit was Langs de Lijn met het Nederlands elftal. Zo direct Langs de Lijn en Omstreken met Joram Kaat en Tom van het Hek. Goedenavond. Boek